نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال قد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال أولا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ النار كما تطفئ النار ثم قال فلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال فلا أخبرك بملاك الأمر كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك لسانك يا معاذ فقلت يا رسول الله أو يعذبنا الله بما نتكلم به فقال فكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم وفي رواية على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرت مولانا امان الله صاحب دامت برکاتهم حضرات علماء کرام دیر و محترم و مکرم و مسلمانان رونو داماد پارم دو خوشبخت خبر دا چه مولانا امان الله صاحب دلتا درس حدیث کو او داغی پا نسبت و مناسبت ما تے ہم و چکت کے شرکتو کا اللہ تعالیٰ نے تاسو طول دنیا و داخرت خیر در کی بفتنو دا دور کی دین دیندار طبقہ او دینی علوم سر وابستگی دا یقیناً دا اللہ تعالیٰ مہربانی و استاسو سعادت دے نمونگا و تاسو پہ او داس دور کی اسیبو چه انسانی فکر صرف دا مادی او دا مادیات پا حوالا بانے غور او سوچ کئی او چا سر وقت نشتا چه سی سر دے خپل عمر میں چکم اللہ ورکر دے اللہ تا ہم ورکی خو چه چا تا دا توفیق نصیب شو یقیناً دغه بنده باندې لازم دي چې د الله تعالی شکر گزاري وکي. مولانا امان الله صاحب دې مجلس لنا مره درس حدیث ورکړه، نو دې خبره زما ذهن کې رالی. یو دا چې د حدیث په حواله د الله قرآن څه وایي، دویم دا چې د حدیث په حواله باندې پیغمبر علیه السلام څه وایي. او چونکه مولانا صاحب فرمایل درس حدیث او بیا ذکر کړه د کتاب الاخلاق، امام په ذهن کې الله تعالی پوری توری او حدیث د امام دارمی چې معاذ ابن جبل روایت کړي، دا الله تعالی زما ذهن کې راوسته او تاسو وړاندې مې هغه حدیث روایت کړ. عزیزانو، الله تعالی انسان یو داسې شاهکار پیدا کړ چې د تکریم او د کرامت خبره دا خود ہی اللہ قرآن کریم کے اوپر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور جب تکریم اللہ تعالیٰ پدی انداز بانے مفصل بیان کر، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ فرمائی وَحَمَلْنَاهُمْ، ماں چرت ترجمے کتی طولت حملنا یو لغوی ترجمہ کری دا، حالانکہ دل تک تکنیکی معنی مراد کا ہے. دا حملنا معنی لغوی دا بارول یا سورول، یہ بیائے معنی کی بھی چما دا انسانان شوارت ویل پا بر ربا ہر باندے. تو دیر دیر چیز آیت کے متقاضان دا ترجمی سرا اگت رکی جنا، یا حملنا ہم فی البر والبحر، دویل میں قدرت ورکت بر بحر کی چدا بر بحر دوارا ایکسپلائیڈ کیے دان دا پارے استعمال کی. مدر انسان لگیا دے سمندر میں استفادہ کرے، دوچ میں استفادہ کرے، بطول کائناتوں میں استفادہ کی دخل بسات مطابق، او دا استفادہ دا ضروریات کو حوالہ کرے. لفظ رزق پروویژن all those which have been provided by Allah subhanahu wa ta'ala. Tola wa shayna che insan te Allah ta'ala provide kai di bane itlaq da rizq ki ghi. Rizq ke waj bhi udaya tanu wai. Udo hum rizq de. Da zama da jama hum rizq de. Zama paizar hum rizq de. Zama da patke hum rizq de. Au kada transpose ta zarurat da hum rizq de. د ژوند په دې جمله ضروریاتو باندې اتنا ضرورت کیږي. الله تعالی فرمایي خوشي ګونه مده ته پروائډ کړه، دا بیر چې دغه خوشي ګونه بدوي. اوس الله تعالی خوراک پیدا کړی دی، دا خوشی دی، خو چې دې په حرام وګټي دا تازه لپاره په خپله بد کړه. الله تعالی دا جامه پیدا کړی دی، دا خوشی دی، خو چې دې په حرام وګټي د دې کوالټي چینج شي او دا بد وګڼل شي. الله تعالی فرمایي چې نیچر او فطرت سره لوبې مه کوه، د شی کیفیت او کوالټي بدلوه ما. چې ما ورته طیب او پاکیزه ویلي دي، نو پاکیزه وساته. ځکه دویانو کوم شی کې پاکیزه وي هغه پالونکی کول دا کرایم هم دی، یوازې ګنام نه دی، دا یوازې سن نه دی، دا کرایم هم دی، دا یوازې ګناه نه دی، دا قانوني جرم هم دی. ورزقناهم من الطيبات، اذا الله تعالى فرمى وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. نزل بريارت نور كريدا يا بالكاد ديگر سوپيريارتي نور كريدا، بل من بالا دستي ور كريدا تمخلوقات باندي ذات الخاص اشاره الانسانيه عقل تا يعني هذا بدني قوت كتي كده بدني قوت خبري زدا طول ہے اعتباد والا تو دیو اسی طرح رون سی طرح رکھا دی صحیح خدا کل پا احساس تا آگا آتی پوالا کی یاد آگا پوزے کی یو رسائی اچولی یو دیر کمزورے بنے محاوت یو دیر معاملی بن چکچی پولے آگا آتی طرح لے اس آگا آتی کہ جو جلدنگ سر ہوتا ہے دا بلدنگ بنا دی تو چکر ہے اگر موگی سر بات پر محاوت ہی تاری صحیح قد الله تعالى طرفنا وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ولتسخير تقاضى اغام وغيره لولا بسر الله عليه ابي دان اذن تكريم الانسان بهذا الانسان الله تعالى في كواليتي متصف كل وجه ابي توي د خلافت کوالټي اوس خلافت د فسرین د دې لفظ مختلف تعلیلات کوي ان جاءه في الارض خليفه يخلف بعضا بعضا چې انسانان د یو بل خلیفګانی نیم د بل کم کړي د څو جنریشن افتر جنریشن یو نسل بزید بل نسل برادی داراتو کے نسل تخپل سلف و خلق داراتو کے نسل تخپل مشران و خلیفگان لہذا با اطلاق و بدیدیہ کرد بل فسر فرمائی انی جاغل فی الارض خلیفہ یخلفون الجن فی ارض اللہ شدارتو لزمکا دا جناتو اکوپائی کرد اور چکل اللہ انسانان پیدا کرد آباد خارون دیر سیر لجنات فذهبوا الى المصابر والجبار والصحارى جنات منتقشوا غنوتا زنگلاتتا صحراونتا غير آباد ولا توتا چونك دغا حيات آباد لئے بمانا كي جنات اتتائي کرن اتتاتو اتتائي کرن لجنات قبل قوالارا كلا كلا فاس باندازو كي بار دربير عظم كو اتتاتو قدمت كي كي اني جاغن في الارض خليفة اس دغه انسان ته الله تعالی خلیفہ ویلی دی نو درېم تعویل پکې دا دی چې بد الله خلیفہ وي خلیفہ یو ځای ته هغه راځي چې مخلوقان هو هغه ځای موجود وي چې دا اصل موجود نه ني سب څه د هغه ځای وي بس الله تعالی خو داسې ذات نه دی الله تعالی عرش کې دی الله تعالی فرش کې دی الله تعالی په اسمان دی په ځمکه کې دی الله تعالی سپیس کې دی الله تعالی تحت الثرى کې دی اللہ تعالیٰ دے سماوات و سبغان بلدے اللہ تعالیٰ دے حیات آباد کا ہر انچ انچ ملے مرزغت کو دے خلیفہ ضرورت نشتا یہ وقت جائم خلیفہ آغا چاہتا ضرورت کی چی پختل تون کار سر کا نشی رسولے ناغب دلیجے شروع کی چی دا کار بکو کے دا کار بکو کے دا کار بکو کے اس اللہ تعالیٰ کے دا احتیاج نشتا دا اللہ ذات کے دا نفس و کتائی نشتا جائم خلیفہ ضرورت نشتا یا خلیفہ تا آغا صوت محتاج دی چی اغا بانی فنا را دی با اللہ پا ذات فنا ام نرا دی چی اللہ پا لارسی فنا بسی خلیفہ تا ضرورت تا چرد زائر انی سی میرے دے وجہ منگا لگے خلیفہ تا رجمو کو چی دا ایجنت ہوئی انی جاغل فی الارض خلیفہ چی دا انسان دا زمان ایجنت دی ایجنت دا بخبل باس کمپنان کی کار گئی دا غد اوامر او دا انسٹرکشنز مطابق دا غد تعلیمات دا مطابق کتا کنزائی کی دا دائریک انسٹرکشن دینے لاؤ ادھے یا اکارو کی ندے بیا دختر باس تا نوت سبنے سے رکھ دیں شدہ شیخ پرو کی اوتا عباس اغد اشو سائن نکی ننی صرف دا شدہ تا دختر کنیشن میں ملائی دی بلکہ نیو اتا امریکہ کے لئے فائر بیٹی یعنی فائر مانا نوکران مدل جاسی ازدہ انسان دا دا اللہ ایجنٹ ہے باید چی بطور دا ایجنٹ دے لندے پتاو لگئی چی دا اللہ انسٹرکشنز سلی دا اللہ اوامر سلی دا اللہ تعالیٰ کمانڈمنٹس و آرڈرز سلی دا اللہ تعالیٰ فرامین سلی دا اللہ تعالیٰ ریسٹرکشنز سلی دا اللہ تعالیٰ پروہیبیشنز سلی اللہ تعالیٰ دا کل شے نہ منع کرے گا یہ دا دیو ایجنٹ ذمہ داری دا چی دا دول عرص و حدی ہوئی تو چچا میں سکنے خوری ہوئی کہیں میں اگر دو سور کا یہ کتاب دیر کی باس کر دیتا ہے چکتر ذمہ داروں خبر سے پر کم ایکسٹینٹ پورے پتلے سے سستا ذمہ داری کا کرولے کم جائے با بریک لگے اور بابا ٹرانسپرس کے نا دان تبا ٹرسپاس ملے کے وائلیشن بنے کے یہ حدود نہ بور پورے ہوئی نا تو دار ایجن ذمہ داری چھے پدے پورے خبر ازان کوئی تھی اور کوئی رم سے رائے بزرگ کا امیجیٹ ایکشن پکاری او آغاز ایسا رکن شئے موجود نہیں تو کتاب کے مدعا ایجن تل مائنڈ اپلائی کی بیکار ہوئی کی تو ایسے تھی من جب تک بھی ہمیں تک ہوئے ایسے تھی ایسے تھی ایسے تھی ایسے تھی ایسے تھی وہ قلباس کا بھی چلاشے کو نہ اپرو کی میں آگے ہوئی کی دے وقت سیچویشن ہوتا دے وقت بیک گراؤنڈ ہوتا چدا کار ماہ ہونے کے لگے جو کہ آگا کا من سی ناگے سائن کی اپروش بزنی انسان بزنکار بارے دا اللہ تعالیٰ کو انسٹرکشنز کی دا اللہ کو عوامر کی سدا سے کوتا ہی نشتا چلتا تا تا دلیت اپنی اور ضرورت کے ستا در داخدار ٹیلی گرام یا رکے یا بورتا ایس ایم ایس کے سدا یہ کار میں کرے گے ودی مطالب جی اپنی اور کار دے اللہ تعالیٰ دا دغه دین دې کامل او جامع را لګل دا یو ماسمل ته د دین کې یا اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا استاد جن هر شعبه هر فیلد او هر میدان کوالیفای کوي باید په ځان کې پوری کړي دا دې دانو دا د خلافت مقام دی اوس د دې خلیفه ته د انسانانو ذمہ داری سره فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ فرمائی دا پوہانو نا ذکر کو دا پوہانو نا پختن کو دا میدان دا فیل دا ماہرین نا زان کو حضور صلی اللہ علیہ فرمائی انما شفاء العی السوال اغل فمانا دا جاہل امراضی فمانا دا چارا امراضی فمانا دا ناکو امراضی انما شفاء العی السوال چکن شیبانے پختلا نا پوئے گے دا پوہان مقتر رگوا د پوهې سړي نه ځان پوه ته خبره باندې بس اجو اهل الفکر ان کنتم لا تعلمون یا د موږ کوه تایید ده چې کوم ده پیسې نیولې مادي او دنیوي مفاد نیولې هلته خو سړی د تاوان نه یریږي یا د مفاد حرص اغستوي د ته خبره ځان وړاندې کړئ چې چېرته نقصان راته ونشي د فلاني ځای ابلیس بل کور الله تعالی دې طرفه مو کتابونه تاسو او ځنکانو باندې خلق حج ته لېږئ متفر ولا ده غدير كلير خلق ده غدير الشعر خلق ده غدير ده كله خلق ده سابقان متفر ايه تتشعي ده ده بلا سابقان خلق شد غيبانه اغا منظوري تا حكومتي سكين كرام الله اذا في تسير مركلي او اغا جنتان تا تسير تختلي ده حد تسير تختلي ده خلايا ده پیغمبر تنه مدو قرار قرار مسلمان ده پريده باسه بنده انسان ان كده شستاس نظر لدور سوا یہ یہ لوگ کروائے دو غلط علاج نہیں ہے بہت خطرتی حدیث کے راوی کا نمبر الصلات والسلام فرمائے انما انا غیور والله اغیر مني پیغمبر نے سے غیرتی اور فلا زمان ہم زیاد غیرتی دے جو خدا ہے غیرت جو دیکھ کم پر ہوئی مشتا وہ پیغمبر غیرت دان سالی دے دن رلو غیرت دنیا کی حج چانے دے کرنے کے بعد پیغمبر کی سنن غیرت صلی اللہ علیہ وسلم دا رب معاشرہ کی کہ جو انسانیت نہ ہوتی خلق ہو تن تنہا ہو دے دے کلمہ حق دلن کے یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ من لدت پہ دریاج خلاف قبر نشکو لے درسل خلاف قبر نشکو لے ملا غریبن میرے گی طالب غریبن میرے گی تبلیجی غریبن میرے گی گری والن میرے گی ہم جا مو پہ داشی جرب پہنشی امان پائنا ہی نہیں داشی رکا کلمہ مچی تندر کے لگوا با اللہ دا پیغمبر دا دین نے آبت کا تو دا پیغمبر مسلم آنے والا رہے نارواؤ تا نارواؤ گایا چدا شینا جائز دے دا حرام دے دا بدھت دا دا شریعت خلاف حضیبان تو دا خدای پیغمبر علیہ السلام تو کل مردر ذکر میں کہ ملیمہ مجھر اتنا رہا جدیبان کرتے لوگا اندار کل خریت بنکے کی شیئر خبروں کو اتنا زیادہ ورکا خو چھو چا مفادات وابستر یا دا مرد رسول کے رہی جی اگر دوسر زلط خبر افروز کریں چکلا اکم لا خبرہ کبھی نکم کو کم لا خبرہ شکران درد میں درسی کو کم لا خبرہ دادا مفاد لار بنتی کی نا تحصیلہ کمی ملائی جی او دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دا ہر یو پیغمبر دا جوالا شہن دی یو خود آدھا جون سر دور دے دی حضرت میں بلکہ آو چدا اللہ لارے کی شہید سی آخرانے کلام زبان حال سر دائی کی فست و رب الكعبہ زمان دا کعبی طرف قسم دیگر کرنے کی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو ہوئی ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ دا غزما جان دی خدای رو اللہ را دستو ما کربانی تو ما دا خطر اپنا خدای رکھا بشیہ نہ رو زما داری دا خدای رو زما جن دا خدای رو زما اقاب دا خدای رو ما چا اللہ دا پارا قربانی تو عزیزان و حرد میں کوئی ستا سے خدمت کی چلی یا مشہ بھی آگا دا کوئی خدای امت مسلمت خیر ورکی قسم دے خدای دے امت مسلمت خیر ورکی چھ سوک دے ککل دا خدای کرنے سر دو ککے دا پیغمبر پر سر دو ککے دا دین پناما سر دو ککے دا قرآن پناما سر دو ککے دا سنت رسول پناما سر دو ککے دا حج دا عمرے پناما خلق مٹی پر یو انداز اللہ پر بلن ناس صحیح دینیس تیرا حق اللہ تعالیٰ دا رحمت کی نیتا نا کچھول جو اترے پیسے پہ پیدا کرو کچھول جو اترے پیسے پہ پیدا کر وہ بیرم چرتا چاہتا پسٹور بانے ملے خبر الحمدللہ سٹور دغا الحمدللہ سٹور والا چھ گاہ کل راشی پر کم انداز ہوتا سرمن کے باسی دغا بسم اللہ جنرل سٹور والا چھ انسان والا راشی پر کم عمل کر لیتا د دې نظر دا هغه په جیب دی چې دا سړی به لیکل څنګه د باندې به دوه نمبر مال د پیمان په انداز باندې خرڅول څنګه نو عزیزه شرم ګرځي تعالی چې د بسم الله په حواله باندې امت له بلکړه کې انسانیت له بلکړه کې دا الحمدلله په نامه باندې بلکړه کې حراج برس کړه یو صفا مادل شو د پیغمبر په دې چې کم از کم دا استراحه حق د قران او سنت په وسیله د قران او سنت باندې ځان پوهه ځکه دا شی دومره لوی جریمه ده چې دا د الله په نوم باندې دوکې ورکړل دي دا د پیغمبر په نامه او په دیني مصطلحاتو باندې دوکې ورکړل دي ما یو ملګري ته وویل ما په ټولو حکومتونو کښې داسې موږ ته دې مورد موږ ورته وویل انډر کور انډر کور انډر کور داسې سړی دي چې وي خو هغه حکومت انټرنټ ادارې سره صحیح ستا په درس کښې ناست تر شلګرو کېښود بلکې تر ټیم لاړو چې چا باندې ظاهر نشي چې دا سړی د حکومت لپاره کار کوي دا د انټرنټ ادارې لپاره کار کوي موږ ورته وایو موږ انډر کور هغه د حکومت یې نندي بس نوکري ده کوي پیسې دې ګټي یې کړې خو ما وایو چې یو سړی د خدای نوم اخلي دوکه پرې کوي د پیغمبر نوم اخلي دوکه پرې کوي شرعي اصطلاحات استعمالوي دوکه پرې کوي د حج نوم اخلي دوکه پرې کوي ما وایو دا هم انډر کور دی خو د ایجنسۍ نه د شیطان دا هم ارجن انډر کور دی ځان باندې له بادې واچولې ده کار د بل چا لپاره کوي رنګ یې ځان باندې د خدای اچولې دی کار شیطان پرې کوي اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سیم کو رہزن بھی رہتے ہیں ناظرانو آج میں تو رکھا سکن مرسی چھے اس مادیات دا زمون نظر کے مقدم دی لہذا دا مادیات دا پارا لوگا دا ماہر میں مشورہ جنا سر کو دیجی دکتا خوالات کو ان کرے سفراب اس طرح فکر لی دا کریانی کو دکان کیوں دیرا پرتی پیدا جو دکریانی دیرا کی دکان کی دیرا پرتی اقل اکرافلی خیر یہ کہے تو خیر لگی بس ورزی دے انپی کلاس یا انتسلی 500 ملی گرام بس رشتہ یہ تو خدای بہنگا بس رکھ لے پکا رکھتا ہے زان لبا کبھی اقرادہ کے زان لبا بور خراب کے مسانہ شلو تو جلن پیدا سی بلا بلا بلا بلا کو سی ہاتھ پرمت بار کا پیدا سی تا ہر شہر پارنٹ لائے تو خمید آگیا پر مفت بانے زان پر کا اے داڈی بلا قانون پرم دے سوائن چکا حکومت ہونے پر بیشے بانے کنٹرول ہوچے چلے کلیانے کے دکان کے دکان کے دکان کے دکان کے دکان خوری دے دا خدا انسانانو دا اغل جن سر لے دے کوئل دی دا اغل حلت و دا اغل صحت سر لے دے کوئل دی تو باہر تک دی بیا ہو لگو میں کوہان خرج چی دی ای دا اغل صحت کا حوالہ دا اغل سنسٹر لی لہا دا یہی دا پیل دا دا ماہر نظام کے زمان دا سے تکلیف کو یہ تکلیف دے پار سیب راگل ہے شہر یہ سرے پورا با دے دا ماہر نظام کے چھدے گئے کے دا دی ایریا واترلاک کے خیت دا دے دا دی سوئل دا سے دے د دې ځمکه پتري نیلا زه غواړم چې درې نمبره در دننه په دې کې ته لږ دې حواله سره ما جاید کا موږ ولې غواړ کې تک کا انجینیر تا سوال انجینیر ته روپ تا سوال تک کا په دې باندې فلانی فصل کرم چې دا فصل به سری کیږي او کنه به کیږي ځکه چې زما ما بیا تر سره یاد ستدي د دې دین لپاره هر یو سره ماشاء الله امام دې هلي پدې رحمه الله څوک دا د یقین دی چې مېرمن مانګا ته ورسې سر دا جو رتی لگا ہی چیو عالم تو عرش اور دان کے پوری تھی تو کوئی پتہ نہیں ہے اصل دل عرش سکتی عرش خدا یہ کر دو رہی دل لکا زیادہ ہم لکا ورکے صرف گمرہ ورکا لکا اپن صحت میں جسور ورکے صرف گمرہ ورکا چی اپن یعنی کمرے عبادے میں سور ورکے صرف گمرہ ورکا چی یو جبیر مکہ کرو لکارا چمرہ اہمیت کستا کا نظر کے صرف گمرہ ورکا چی ستا ساتھ مادل گاڑ اگر سرے چیو دور دور آیاز کئی لکے پہلے نہیں دیکھے میکینک کر دو داغه له مشوره اخر چې د انجن سره ورسول وکړ چې د دین باندې کم از کم دومره اهمیت ورکړه چې چېرته پوهان ته لاړ شه هغه نه ځان ته تیر کړه عقلي یې لګیا ده ځان ته دې وسپله کړي او قیامت کې به خدای ته غلې فرښتې باندې دې دنیا او مېز ته ورته وایي کوم ځای چې ګرمه دې خلک کېږي بیا هغه ځای ته ورته وایي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولا تقصر ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بری قوت نبی سر علم حاصلی یا تختر قلب دماغ بانی کیا نزدک یا علم حاصلی دستر بے پکتے بانی یا علم حاصلی دغضو تا اوردے بانی اللہ تعالیٰ فرمائی ولا تقسم علی سلک بیہ علم چی پکم شیخ لیے گنا اہی کسی بھگا نا پانے بانی فر فرس میں ایک پرس کرا زما ذہن داوئی ہدایہ کرو گیا بارے کی زور پر خبر ہے جس کا ذہن داوئی بارے خدا قرآن دے بارے پیغمبر حدیث دے دا د الله تعالی خرمی پیغام دی ته د کې د خپل عقل اسنه غلې په ایمان جنا کړی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا واجبان عزم طول تاسع خدمتك چې دا انسان الله یو شاهکار پیدا کړی دی او د دې شاهکار د پاره الله غواړي چې د دې دنیا هم آباد وي او د دې آخرت هم آباد وي. دی وجه نه قرآن کریم فرمایي فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وما لهم في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الله تعالى د خپل خلقو تعریف کوي چې په اودیو مبارکه وکړي په اماکنو مقدسه وکړي د حج په موقع باندې دا خلق مناکه رجال مزدلفه کې رجال د عرفات کې رجال په مشاعرو کې رجال په صفا کې رجال مروه کې رجال بیت الله کې رجال مطاف کې رجال زمزم کې رجال مقامات متبرکات کې رجال په واجان کې رجال د خپل خلقو پہچان باندې چې دې دعا داسې جامع کې چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة خدای دې دنیا کې حسن راکړي الله په آخرت کې حسن راکړي وقنا عذاب النار خدای دې عذاب النار نه وبچي. اوس د ښه انسان پہچان دا ده چې دې د دنیا آبادي غواړي او د آخرت آبادي غواړي. موږ د یا ایکسپیرینس په یو انداز یا به ایکسپیرینس په بل انداز یا دومره دنیا دار انتها پسند یو چې زمونږ کې مصیب سر دی از پکې ورځې او په هره ورځ کې څلور ژوند دی زمونږ سوچ باید پیسه به څنګه پیدا شي او یا بیا بل سپین بتری دا کار رانه سر ته عمر سي نو دا سر لږه چې اخرت آباد شي چې قیامت آباد شي. حضرت شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې څوک خلک تل د آخرت په آبادۍ کې لګیایي هغه همیشه د اخیار غلام دي هغه همیشه د اخیار دست ګر دي. حضرت شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا اصطلاحات ډېر زیات استعمالی یو اتفاق او یو اقتراب ارتفاق د دنیا آبادی دا اقتراب د آخرت آبادی دا غیر دا انسان الله ته مطلوب دی چې ډېر اتفاق سوچ کوي او د اقتراب سوچ کوي. اگر وہ کم سے صرف دیر خلاف سوچ گئی بعد اللہ تعالیٰ مطلوب بنے کم سے صرف دیر اتفاق سوچ گئی بعد اللہ تعالیٰ مطلوب بنے یعنی مانا دا کہ اللہ تعالیٰ متوازن انسان پکار دے یو بیلنس انسان پکار دے یو معتدل انسان پکار دے انتہا پسند انسان یا خبر میں مانا دا خبر کہ پیغمبر ابتلا حلق المتمتعون انتہا پسند ہلاک شو انتہا پسند ہلاک شو انتہا پسند ہلاک شو. عزیزانو بیلنس او متوازن اس بلا انسان با متوازن کی گی سنگا دوسرا او خواہشات دوسرا شہوات دے پا موجود دنیا کی اسی دے در دے دین کے دے مقابلی او تصور دے دے کمپیٹیشن او تصور دے دے تکاثر یو انی من پکی لگے دے لے الہاب کو متکاثر حتی زرت من بقابر او بغل تکاثر انی من دنیا او تبا اکلا فلانی بن لکا کنال کی جو رکھو دے تبا کنی اللہ وشن کی زمر دے کرسی ہوئی یو چې په پنځو مرغو باندې کله قناعت نه وکړي نو بیا به څه کوي حرام خوري به کوي فراډ به کوي کرپشن به کوي پانی خزانه به لوټي دوکې به ورته خلکو نه چې ستا بنګله د پنځو مرغو کله باندې یو کنال شي الحاکم التکاثر حتی زرت بالمقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اوس ته به بیلنس کېږي څنګه ستا د ژوند د بیلنس کولو لپاره الله تعالی نظام راولي د سره د پیغمبره عزیزانو اللہ تعالیٰ پیغمبر بغیر دو کتاب اخوی بلا دیر را دی گلی لی تو کریم خدا یو کتاب دے پیغمبر میں اپنے گلے کتا سے یہ صحابہ نے حضرت مادی لی لیکن وہ تقریم کی نشتہ بلا دے پیغمبر ہم باسی بھی دے کتاب میں اور کرے تو تیزا تجھے خلق و ہدایت ہو بازی پیغمبر ہم باسی اللہ کتاب ہو موسیٰ علیہ السلام تو تورات والا دے بنی اسرائیل اصلاح کا حضرت عیسیٰ تو انجیل والا دے بنی اسرائیل اصلاح کا حضرت داؤد پہلے دا زبور والا تو بنی اسرائیل اصلاح ہوتا ہے حضرت ابراہیم پہلے دا صحف والا تو انسانیت اصلاح ہوتا ہے حضرت ادریس پہلے دا صحف والا تو انسانوں نے اصلاح ہوتا ہے نوح پر اصلاح و اسلام پہلے کتاب لکھتا تو انسانوں نے اصلاح ہوتا ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کتاب لکھتا تو انسانوں نے اصلاح ہوتا ہے یونس پہلے تارا پارا مستقل کتاب لکھتا تو انسانوں نے اصلاح ہوتا ہے محمد رسول اللہ کے قرآن والا تو انسانوں نے اصلاح ہوتا ہے ما تر تحید چر تپدی ہسٹری کے داس شے پدا پیدر آگلے کہ اللہ تعالیٰ دبرا نے یہ کتاب پر اسمیت رہا ہوئے گا پیسے میں انسانہ کے کتاب اسمیت کو کدا کتاب فالو کئی ذکر دا دے انسان دا اپروز میں خبر دا ہر دا کہ وہ تو کتاب پوشی بغیر دوست آسنا کہ وہ تو کتاب پوشی بغیر تاکہ وہ بلا خلق دا سنی چھے لبان رجوع بکر کر کر کر کر کر سرے بھائی خام رضی بھائی رسی اس کے مادے میڈیکل کتابوں میں رابطان کا یا لگے رکھتے دا لګیا دا ستدي کاغذ صرف سړي نو په ټول یاد لږ د مناور او بیا واورو نو چې دا د پنځو کالو ټول فورس زما په دې دماغو کې پروت دی چې د باقاعده د دغې کتابونې ستدي بدن به لیکل تاریخ کې پروفیسر پرفرپرانو سره مې ټیم کړي پاکستاني ګورنمنټ جوړ سره ایم کې یو د دې جوړ کړي نو زور سره لګي یو ورکل ورته دل سره مونږ بیا دا کار کړو یو سړی به دعوه لري زه دل باندې ډېر ښه پوهېږم مونږ ته تا چا سره زده کړه کړې ده ما بس ما ته نبوي علم حاصل دی یو هغه علم چې تاسو نه مونږ کتلي ټول تفسیر نه کتلي مونږ به جاهل ته تفسیر نه کتلي مونږ به خدای والے نه کتلي ټول کتابونه نه کتلي ایمان به ځان لا پداوي لګي د خدای بندا اهل الله سره ربط کړه د خدای بندا سوچ لګا میدان ما حضور کې غیر سره تعلق کړه اگر ته مخامت کینا اگر مزدت رہے تا شکر در کے استعداد و صلاحیت پیدا کیا تک پڑا تا تا اس کی صدور میں دورا اس طرح سے ہوں گی شکر تاکی یہ زیرن در کے پیدا شکر یا استعداد و صلاحیت در کے قریدار ایک حدیث کتاب را قطن را رسپیش کی اردو اور طرف کر جمعہ دکھلے انگریزی اور طرح دکھلے بلے جبا کی دکھلے بلے جبا کی دکھلے بس بخاری شریف را لالا اور لگیا اس سے دکھلائے اور سباب انشاءاللہ بعد من صرف کی بازی تشیخ حدیث لگو لیکن تاکہ وہ بخاری سے نکل گئے صحیح دغه بخاری د ہدایت فضا د استاد کو راه زمین پر جو ذل به کثیره و یا به به کثیره و ما یذل به الا الفاسقین دغه کتاب استاد د راه ذریعہ شي الله تعالی وای قران د خلق د پاره د راه ذریعہ دی چا د پاره د ہدایت چا د پاره د راه یذل به کثیره و یا به کثیره و ما یذل به الا الفاسقین ما دې ځانو دا دې خبره چې مولانا نعم الله صاحب د درس حدیث شروع او تاسو راتلې او مولانا نعم الله صاحب په حیثیت د استودنت او د شاګرد کې ناشته ای دا نه د کتاب الاخلاق کې ټول د خوش اخلاق او د بهترین اخلاق او د فضایل تفسیر د فضا هو دا کتاب چې تر ځلې نه ګوري د دې یو کیفیت کې چې دې مستند عالم نه د کېره دې په کیفیت دی نازیزان عظمت کو استاد خدمت کې چې پیغمبر علیه السلام یو هم درس نه دی چې ویا اللہ تعالی من جنو کتاب ہم داس نے چ اللہ تعالی دے پیغمبر والے جلی تو کوئی نہ جدا چ دے انسان دے ہدایت تے پارا معلم ضروری دے کتاب ضروری نہ دے معلم ضروری دے کتاب دے دیو دے بڑا معلمین دی کتاب نہ لے کر کہ تو دی کتاب رے دے تعلیم ول کر دے کتاب رے دے اصلاح کر اے پیغمبران دے لے کر کتاب ول کر کوئی تو کتاب نہ بنا لے کر تو پیغمبر ورسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاتم النبیین پیغمبر رہو لے او دلے کتاب ہوئے کہ دنیا ہے قرآن کا نام پہ ملی او ہمیں یہ تو دلاست ان فائل میسیج آت اللہ دی علم آئی چھے دا اللہ بالا دے طولنا آخری او دے طولنا فائل پیغام او فائل میسیج او فائل نظام او سسٹم قرآن قریب نا اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہرکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل کتاب او دے پیغام کا اساس دانے دعوت شروع اعتراضات کو دیر اعتراضات ہم نے رب جانا ہے دیرے میں دشمنی دیر ہو زد دیر پر رواج اور پرسن کے انوال منزیات ہو پل کلچر سے ہوا دستگی دیر ہم اس بتوا اور جزان حضرت مرگوی کو میں برسولے کے اندر اور اس عمر پلائیں فرم اللہ تعالیٰ کہ انسان میں حق الگ کر رہے سنس دن ور سرد حق الہم ور سرد سے ضرورت کرے پیغمبر اور کتاب علیہ السلام یقین دنی رکھتا ذکر دغا سنسس او دغا حقل بدی اپروز دیر محدود دی نمبر اول نمبر پین دل متاثر کی گی پر دی نظر کمزوری تو نکم دو دی گی اس بار اچشمی چھوچے دی بانی زینت تا پارا چھوڑی کر زینت تا پارا نیا دوستی آخ پرم بولے دی بانی زینت تا پارا نیا چھوڑی پتہ ہو لگے کہ سائز کمزور دی اور ماں تا بگلا سن ضرورت صحیح یا چاچے غد کے اگر شیر اگوڑی دا زینت تا پارا نیا یو گھنٹہ ویرا تو خبر ہو کہ جس طرح جو سرا عزت میں دے عالم سمجھ دے ناس تم ورتا بس خبر پوری گا پسند پوری گا ورتا نے وہ جی کھے میرے چھ دے یو گھنٹہ پس چہ راشی او ما ته پیاله درکړي نو دې خبرې بس کړې خبرې بس کړې او چای شروع کړې ما ته هم چې نو بیا دا خبره دا نه شو تبصره کول غواړم یا څه تپوس کول غواړم یا څه جواب ورکول غواړم نو چې څه خبره شوه تم دې غږ نه شعر او داسې جوړېږي دغه شیخ سره زینت ته پرانی وکړې خو سیخ کمزور شوی دی دې سره هغه کار زیاتول غواړي چې خبره واوري پته ولګېږي دا چې سیخ کمزور شي عقل هم دغه رنګ کمزور کړي ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بعد عبد الرحمن بن خيست مس في طور قلبي شي تطيراي كي سم قامت كوغ لرجي شي تطيراي كي بدني قوات كمزوري شي دماغي قوان كمزوري كي البته علماء بعمل الله تعالى بيبس كي بدي اقول لهم علماء سل قال شبك شل قال دا عمر ده بخاري تناستي اغا تحقيق بكيت بحيران شي صحيح تفسير تناستي اغا تحقيق بكيت بحيران شي هدايه وقراوين اغا قانون نقاط شي ايضا برست الزوائر سلم نقوي جي بيد عمر فعصان انداد بانا هدايه كما شرحتي شي تغير تحيران شي قدر تعلق من الله صحيح تعلق من الله وانيبه الى ربكم ثم توبوا اليه الله تعالى فرمي ان ربك لنا سيدا سكرين بس خدا طرف طرف وانيبوا الى ربكم بس تريد ثم توبوا اليه بس خدا طرف طرف وانشا يتبور ان الله تعالى اذا سن الدعي كي من ذلك تم مختصا اخر واجب الله تبي قال لكم كده اخر واجب وانيبوا الى ربكم ثم توبوا فان ابت الى الله تعالى توجه الى الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله تعالى ويتزم ما بدين تهيانا جد جو سورة كذلك فلا رسية الأولي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لن يغلق وإن الله لن يغلق سنين دون الله تجنات فإن ندور دا علماء ذكر كي لذلك دا علماء والقالي وزين تسي كان خبر وركي وصادق النبو والتواكي تشبه شيء بالابتلاء ده خبرنا كذلك القالي وزين تسي زید قال زید ولاړ دی یو سره چې هغه په دې یقین نه چې زید ولاړ دی هغه ته خبره نه غوښته زردار کې چې موږ زید نه کاي یو ته حق له حرف یو ته اصل دې شباب الفعل هغه سره اوله دا چې دا خبر نه یقین زید ولاړ دی یقین زید ولاړ او یو سره دا ترې چې به مری ته نه تیار کې زید ولاړ دی هغه ته بیا څه نه کوي چې الله هو الا دې نه کاي تفصیل په دې چې زید ولاړ دی تفصیل په فذلك الذين جاهدوا فينا الله تعالى تمن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لما غلب دائما ان الله مع المسلمين دائما يتولى مع المسلمين سمت الجمله وليه فتحقيق سبت لو الا را نور ومن شان الكرسي في رحمه الله الله تعالى وكان تحقيق بين ذلك كيف تقول ذلك يقول بدي ذاتي من بين انتر عشان الكرسي في رحمه الله عليه يقول الله تعالى وتحقيق وطلب ان الله وان الله لما غل محسنين يقينا الله تعالى البتت ان يكون كاران ملك دي يقول الله تعالى دور تحقيقي خبرك سشك مشترف لا خبرك فمين لم يكون كاران كتن يكون كار في هم تمائل بكرم هي كوي سائل هي نهي هم تمائل بكرم هي كوي سائل هي نهي راه دكلاه كسر راه دكلاه كسر راه رب المنزل هي نهي جس التخليق هو آدم كي مدور تخليق اس اللہ تعالیٰ فرمائے آدم تمہارے شاکار پیدا کرے پتہ نہیں اس نے ساخت فکر کے میں بارے گا تالا کرو تو انابت اللہ شور ہے کہ وہ انیبو الی ربکم ثم توبو الیہ بار تک دیے آپ نے کوئی استاذ خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے رہا لے گا قرآن کریم میں اللہ ورک اس طرف دنی دشمنی درسم بمخالفت بیدی تعصب او مقابلہ دا تجوبن بانے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرگرے کی گی یہی اے بدل دی پیغمبر علیہ السلام پر لار روان دے خرزن سے پر دی آوازی نہ تے کہیں دا لیلنے دے دا پاگل دے دا دماغر کار نہ پی دا جادو گر دے دا دا جادو شوئے دے دا درو جن دے دا دا فلانی از دک لکھئی آو فلسفی ونی تبیانی دیہوی سبا اللہ وی دی اقار انما یعلم لہی بشر لسان اللذی یرحدون الیہ آجمی وهذا لسان عربي مبين يعني مختلف طريقة فكرت أصلا بنا فرق تداشي دي أبا أقول يا وقت فبرا تاس تخم أخباري تخم أخباري ها يعني الدشمن خا خبرهم سوري تبيا بد أخباري آسي تلارو غلا بيت لوتو برا حالا كي أبا خبنا بهترين تلوتو بيت لوتو برا صحیح ازمن د تکتے په الفاظو دی رمي باجي مړي دا څنګه په نو واسطه نه لار غړني الان کې مرګ یې کتا ځان ته قتل ټول د مس درد په اصلي نه نه پټ کیږي دا غور دی دغه تمخکاری تر غری په آیستا دښمن پیغمبر سره دښمنی ورغلی صلی الله علیه وسلم نو په یو خبره نه کړی مختلف قسم خبر ہوتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خبر ہے کہ دعوۃ کا یہ خدا کے پیغمبر رانی دی فرشتے اور فرشتے دی دعوۃ انسان لے لے گئے فرشتے اور نے لے گئے با انسان لے لے گئے وہ دعائیں کی وہ قرات کی وہ دمس کی وہ سارے کی دی تے تبا ملاتی وہ دمور تقاضی دی انسان پیغمبر کے دیش اللہ تعالی نے فرمایا نا ارسلنا من قبلک الا رجالا یہ ہسٹری کیوں نہیں ہوگی بھائی تاریخ کیوں نہیں ہوگی تانا اولان کا تو دماغ صرف پیغمبران دیکھنے صرف نارینا ملے گلے انسانان نارینا سمجھے گلے انسانان نارینا محمد بن عبدالکریم شارستانی یہ دیر خمارا کا ترارا کتاب نکلے گی اللغا لغا مرحل اشید تا تا پلے گلے انتے دیر ابو اللہ علیہ وسلم اکرارا کتا فرستان الملل والنحل شيخ محمد بن عبد الكريم الشارستاني هذا كتاب نادر خديج والملل والنحل للشيخ محمد بن عبد الكريم الشارستاني او بل الملل والاهواء والنحل حافظ ابن حزم بعد درس كتاب نادي بعد قائد باكر التحقيقي دي عزيزانو محمد بن الكريم الشارستاني بكل علاقه دي وفرقه تذكرت له تفهم استفاد استفاد وسمعت عليه عليه زمين علاقه في وفرقه ده غير باقي ده کہ پیغمبر صرف انسانانو پر خاص نہ دے تو ہر قسم مخلوق کے اللہ اگر تدا اگر دنو اور پیغمبر را لے گئے دے اگر دنو پیغمبر را لے گئے دے منا کے تفسرہ اکنے میں قدرت رہا مارا دے فرقے دا حقیدی پیش نظر سپوتا پیغمبر را لے لے سپے علیہ السلام او خلوتا پیغمبر را لے خر علیہ السلام او پیشو دانو تفسرے پیشو علیہ السلام نراضی عقیدہ دا او استدلال القرآن نبوه امام دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم امام دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم اس يزن بسر زماير كبخباز ما تدي او اس يطائم با كبخباز ذر امزين فلو الباس من اللي تدا كره الا امم امثالكم دا اصطاف بشان امتنا فكر بشان امتنا دي او بلزا اللہ فرمائی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرٍ دنیا کے باس یو امت نشتے چھے کہ پیغمبر دیر در شوئے فَإِن مِّنْ أُمَّةٍ مَا غَلِّ دَائِ عَغَدْ فِرْقَوِي وَالْبَوَانْ دِ آیَتِ الشُّغْرَا دِ ادارت کے آیت قدرہ میں احب وفت والا ساقب کی یہ ایک جب ادار آئے دی کہ امان امداد بکن فلان ولا قائم یکیو بجراحی اللہ قلا فیہا نہیں ہے صحیح کہ حس رہے دی زمائر پر گئے یاد مردان پر گئے دنیا کی باس ایسے کی پیغمبر میں پر شئے یہ قرآن نفس کا ثابت ہے جو وہ سے طرف باطل پرستا ہے کہ رلان کی یہ قرآن کو بتاتا باطل پرستا ہے انہوں باس کی رکھیں کہ بخل فکرم میں قرآن میں پیسا بیتے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَقْ مَا تَمْرَدُونَ بِهُ طریقے جواب بسنے کو منعلم بنے آئے تاوے کہ اللہ تعالیٰ سیغہ دے جمع استعمال کرے رہے فنہوں انداب بتے فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا اممون امثال قلنا امتون بکنی کریچر امتون بکنی ترجمتون کریچر دا مخلوقات کس طاقہ پشان اور قدر دیم آیت کہ اللہ تعالیٰ سیغہ دے مفرد اور سنگل اور ذکر کے اللہ ان من امت الا خلا فيها نذير لما جی سر یو نصب کا برہ و بسل و ان من امت مکلفة الا خلا فيها نذير بل جائے فرقے جالا غرم پشوار یہ اللہ تکرہ دادا جگہ مجھے بیچ اکتی تھی اسے جب من بند رہے گئے و ان من امت مکلفة الا خلا فيها نذير دنیا کے حصے مکلف امت دا سنے تو سوچے کہ پیغمبر لے آگلے و مکلف امت صرف انسان ہے جو انسان مالا ہے جب مکلف مشتا ہے اللہ بات دې راز مې تاسو تاسو کې نه چې دې دې کدا پیغمبر خدا را لوي کله دې دا انسان دې را لوي دا یو فرشته را لوي دې دا کو انسان د خوراک کوي سکات کوي مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا اظن دې دا پیغمبر د خوراک کوي پیغمبر خوراک کوي پیغمبر خوراک مطلب الحمدلله خلق لجسم نظر فقاتل الدراسة كور فكي يا باس الله من الله كشان كور فكي يا عيالي انسان دي ملادة انسان دي ضرورياتي دي بازار تبزير سودا داخلي كون مدانية تفضل زامة كلا استاد داخل ريشير دغه تاسو بازاري بازار کې نه ځای باندې دا انسان دی د دې بازار کې د ریاض دی د دې ژوند د ریاض پورې کوي البته په موږ باندې مطلب باندې ته ملا ته مو پخته نه خبره نه کوي ته کنه ته څنګه بازاري شه بیا ته کوم استاد په خپل سره نه خاص مت کېد نو خاص مت کېد زمونږ لپاره پرته دې دې نه دی صحیح که کوم مولوی څه بدا څه خپل سره به تعلق پاتې به بل باندې مجھے خبر ہوا نہیں ملا غریب نے کہا تو رہی بدل خدا بدل پاؤں پر تم سے شہر دان نہ جوڑ کر نہ بھی جانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق بھی یہ کہ مال حاضر رسول اللہ کو الطعام ويمشي في الاسواق ده خلاق بكري بازارون تولیزی اللہ تعالیٰ جواب ورک فرقان ہی سورة فرقان ہی جستان اعلان دے کم پیغمبران تلی الا انہم لیاکلون الطعام ويمشون في الاسواق غیبا خوراک کو بازاروں کے بخیر جانتے ہیں برانے یہ کتے بازار کرا رہے خوراک کو روزے کے ہم برائے سرسل نہ پاک کو بیدے کے ہم برائے سرسل تا ذات دے عزیزانو باہر تک دے دے بلے اعتراض کو چھے انسان پیغمبر نہیں سکی دے اللہ تعالیٰ جو آدھر کہنا اکسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہ شتان اعلان اللہ چھے پیغمبران لکلی دور رجالو تو انسانانو اور طول نارینو اس اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تب خبر کتنے نہ کوئی کہ تسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ تب نہ کوئی کہ اہل ذکر نے تپو سکا شود تاریخ ملاقات کی دانشوران نے تپو سکا بیعت مفید تسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون و تاریخ تحوالا و پیغمبرائی تھی اس کی تحوالا و دانشوران نے تپو سکا آدم تاتا ہوں چی آو پیغمبران کون انسان پیغمبران کون نہیں اور فرازون ان کو اور اسکاتون ان کو اور یقین ان کو اغیر بچین پیدا کر راضی زامن اہمی اہمی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فسألو اہا ذکر ان کنتم لا تعلم فالقرآن کریم عروس حضرت قرآن حافظ زیرہ لیلہ قرآن کریم کہ عروس حضرت قرآن نقاب آنزا براندازت کہ دار الملک ایمارا مجرد دین دست اللہ فالقرآن قرآن کریم تشریحات فالقرآن کریم مفاہیم دا حصر لکھ تفاصیل کی چکل زمین کا اسنا کی رکن میں اللہ تعالیٰ نے رب رضا کے آدھی اور رکھی صحیح یہ تحمیل کلام قدیم ہوئی صحیح رب میں نے کو زمانے پر خاص کر اور نے کو خاص مفہوم پر خاص کر کہ سو پورے مفہوم دا قرآن و سنت دا مبادو خلاف نہیں آگا دا قرآن کریم مفہوم در زمانے مطابق اللہ تعالیٰ و فرمائے کہ فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون جدید پہا والا دا اہل ذکر ان خطوز اکی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے گے وہ بھی سر کرو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم بجن فكل ميدان كي تكون متعلق تفيل كي تلو إسو نتوئي كي فدرائي نتوئي كي باطل لو سدا أهل الذكر لي فستكتر نتوئي كي انجنير لو سدا أهل الذكر لي لسائنس تلو مسألة نتوئي كي سائنس بان لو سدا أهل الذكر لي لقانون تلو مسألة نتوئي كي أترم لو سدا أهل الذكر لي أغلى تبان كي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبيا الله تعالى فرمائي كي بينات الزبور پیغمبرات ما سورة لگلی بینات سره مې ویلې دي او زبور سره ما سره په تفصیل مرګ ته نه بینه هغه سره ذکر کړی کتابونه ور کړی دي زبور کو دي کتابونه زبور دي کتابونه بل بینات او زبور بینات جمع د بینات او بینه اعلی جنت هي ما سره بینه جو اګانی بینه اعلی جنت فعیل اعلی جنت فعل بأداء قواعد مدبوشير من الأمر الشرطة سيدي الغزي وليس بخير ذو جون بحشرة نصر الغزي وليس بفضل السلام على غلط وزوز تغزمي كينا دا آبا سمزاهر ابن عمد نصر وقد يدرس كيو مما تب القرآنية اوكي ازاق انا دي او ما دا غربت بروان دي ايس سرداد دي رفتون كي ايس سرداد دي مما دا غزي وليس هبا حال تلغي نفتار دا ما غزي وليس سنگر مما نبه تقاعدا جود نما ورته نه غزي نه ليس سنه شي نو دا هغه د استلای دی وای دی شي دا اوس ول دی شي بل بینات او زبور اس بینا ولا زنه فاعلا هغه چې نه په خپل افکارې نه د افکار کوي نه کبا تیر چې لګو دلی رنا ورته نه په خپل افکار نه خو نه ته ورته په خپل افکار نه نور څنګه ان افکار کوي نور باندې رنا ور دی نه اغل من تاسو افکار کوي دی الله تعالی او پیغمبر ته ما کوم فرمان ورکړي پیغمبر ته جما خپل خپل یار کړی دا پیغمبر په لکه جما کوم خبره چې دا بنجي نه ده په خپل ښکارا دا دنیا نه رانه دې ته وي بنجي نه او دې پرنه الله زبر کتابونه سره ملګري دي بل بنجي نه والذكر كتابنا سنمر وأنزلنا إليك الذكر لفظ ذكر وكما نقول بالقرآن الكريم كالله تعالى فمختلف الموضوع استعمال كذا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله تعالى فيغنبر طويل شتاتا من نازل كذا الذكر بل أجل المفسرين الله دون ذلك وأنزلنا إليك الذكر ما غير القرآن نظرنا ذو كذا تاتسا قرآن لتبين للناس ما نزل إليهم نظرنا نزل إليهم مصداق ستاتك چه ذکر مصداق قرآن شو و دما نزل الیهن چه اغا مفسر ده ادار مفسر ده ادار تفسیر ده اداغی مصداق دیسی اما مرگل تاوی مادر مفسر کن مدرس سر و مدرس صلح فکر اللہ درجات عالی ورکی و انزلنا الیک الذکر او پیغمبرا ما تاتا نازل کرده وحی خطیم ما تاتا نازل کرده وحی خطیم چه حدیث و ورطنا تاتا زمانی من اللہ سیکن او دا وحی او دی وحی تمون ده وحی غیر مطلوع یا وحی خطیم یا انزلنا الیک ذکر دیتا مونگا پانگا ذکر انسپریشن وائیو یا قرآن کریم پر انیلیشن وائیو او دو حدیث دا انسپریشن وائیو و انزلنا الیک ذکر او پیغمبر منتاتا نازل کرد انسپریشن لیتو بینا من ناس ما نزل الیهن چت تبیینو کی بینو تبیینو چت تبیینو کی انسانات ما نزل الیهن و آگر ریلیشن چت تبیینو نازل شویدی موستطع لگی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دو شئی نگلتی یہ ریلیشن ورکر ہے دے قرآن اور دل انسپریشن ورکر ہے دے حدیث دا حدیث ہم دا سے منزل دے لکہ سنگا چی دا قرآن منزل دے اور دا حدیث ہم دا سے دا اللہ طرف مرا غلے لکہ سنگا چی قرآن دا اللہ طرف مرا غلے لکہ اللہ ذانت من سکتے و انزلنا الے کا ذکرہ لتبین للناس ما نزل الیہ بلزہ تائید نزل دے سورہ حروف پیغمبری آیت کی الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اس بار میں حکیم خدای کلام ہے جب ایک پیو کولن کی پیو سینی کولن کی پیو کاما کی پیو ایوکت کاما کی تب ایک یہ دیر عمو کا فلسفہ دن نہ پڑتا ہے اس اللہ تعالیٰ کا دا آیت دا سے یہ لئے چی کتاب ہوں احکمت آیاته وفصلت من لدن حکیم خبیر مجابہ مانارا چی دا عظیم الشان کتاب دے دے آیتنا دا دا حکمتی لکھ دي آياتنا بعد حكمتون بكر الكشمير وفصلت أو تفصيل بك البيان شبه من جانب دا اللانا كي حكمت والا بي اتخبا وارا بي مدعو فقد آو چه الله تعالى صرف قرآن راني غلا بي بعد حكمتنا بك دي تفصيل من بك ما الله تعالى هو كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أو بغاو أو بسنة فرقا ومسلم شكرت الناس غلبة چه کتاب احکمت آیاته اللہ تعالیٰ وی بدی قرآن آیاتنا دی حکمتون دکتی ثم فصلت بعد ازان ثم بعد ازان قال اس کے بشکر سے دے چه دری حروف تی لغت عربی تی یو یو یو فا یو سن یو یو یو فا یو سن یو دو دو چدا یو بنتا عطف تفار راجی صحیح ایدا دا فا دام دا عطف تفار راجی تو تاقید مالی سن بھی تاقید ما يصلي سنن دعت التقارب بتاكيد تراخي تاكيد ما تراخي ما الله تعالى كتاب احكم اياته ده عظيم الشان كتاب ده بدي ايتنا بحكمته وبدانش من بعد بكتي ثم فصلت داغينا بعد بدي تفسير كلا شمير من لدن حكيم خبير ده الله ده جانب لك حكمت والا وخبر والا ده والسنة فصلت دينا بعد تفسير كلا شمير حتى ولقي ده دان سورة هود آيات لي کہ پیغمبر تا اللہ یو قرآن یو دو ورکر دو قرآن یو کری انتا قبر ازام کری ایسا مچے زلار سن او تاز داتر پگل دو کری شاید اتالی سے پل پر حقیبت جل رحشید ہے اگلو چا قرآن یو دو قرآن یو دو یو دو او دور ایت نے ثابت ہو رہا چا سورہ الہود ہوئے چا خدا پیغمبر تا دو قرآن یو کری سکر کتابا احکمت آیاتو سن فصلت من لبن حکیم خبیر نسو دا سنین چا دو قرآن یو کری دی کتاب احکمت آیاته دا قرآن ورکلت دا حکمت تدک دے سنة تسلت او دا تفسیر ورکلت دے اگر دا پیغمبر سنة پر حدیث چا اللہ تعالیٰ ورکلتو دا قرآن تبیبان تفسیر کا دا قرآن تبیبان تفسیر کا دا قرآن تبیبان تفسیر کا بل جا اللہ تعالیٰ فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل جبریل براغی علیہ السلام اور قرآن کریم اتاب ورکولا حضور علیہ السلام بدیر عجلہ سرا او دیر عجلت سرا بعد الكتيشن كيف تكرار بيكو جبريلاني تسعي ما الله تعالى يقول لك لا تحرك به لسانك جدا ما نتظر خاموش بغسنا لا تحرك به لسانك لتعجل به رجلت مكوة إن علينا جمعه وقرآنه دا زمونږ ذمہ داری ده چې دا قرآن ستا په زړه کې جمع کړو. کله د دماغ او غوږونو د دماغ د دماغ ته یو کمپرمایز کړي د زړه ته کومه خبره ستا دماغ وبستي پای کې کوم نیمه سبا د شک پیدا کېدای شي او که سبانی بل ورځ څو تقریبا متضمن ګرځول شي ته چې کومه خبره ضرورت پرې وته د دنیا په بل واره کا خبره چا ستا زمونږ وسته او یو آسان مثال دی تاسو د دماغ په څیر پوهه انسانی کې ترته انسان کې الله علم له ګوره د هدف والا سوال د هدف والا دی یو ملک له جنا سره یا د جنا یو ورځ سره هدف پیدا شي سوال لار مور ته سره مري مور ته ځاړي یو بچی ولې په شر دی نو شر دی د خدای خاطر وکا د بابا پګړې نه ونه ګورې نو ورته څه کنه هغه به څه خبرې ورې دي کړې یا د پلار یا مور ته د کور باندې وباسو ولې ستاسو په پوسټ کې جائیداد نمبر آواز کی زب جائیداد بانی سے بڑی کبھی آدھوں میں وہ لے کوئی ذکر با خبر و دماغ و مینہ بعد از حق بڑی و دیو جاتی کمپرمائز کو نہیں کیا پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پدیدی کمپرمائز لکو خبر حق کرو صحابہ ہوئی پدیدی کمپرمائز لکو خبر حق اچھی طرح خبر حق کرو دی دیگر با مطارف سر تعلق میں بصیرت کی گیا اوکے تو کم شیبان علاوہ من بصیرت کوئی سی تاریب آنی با تحر قربانہ تفیارت ان حاضر سبیلی ادعو الاللہ غلا بصیرہ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المسلکین فغمبر تا اللہ تعالیٰ ویلد خلق تائم ویلہ دا ماسک ملال درکو لبا زمال آل ما تا اللہ قودو غلا بصیرت انا ومن اتبعنی فکتب دے ترجمہ لکی فدی خدر زمان دلو دسکنی دے زمان دمرگن لکو دسکنی دے چه تکنا خبر دے زور بوس کی دا اسمان زمکی تراؤ گئے دے زمکی اسمان تا دے کتا خبر اپنے پر زمان سے دنگی ہے وقت زمین تا دے زمان تا دے اختر خبر مالے پر خبر یقین نہیں دے دا سوی سوک رہا تبا ملے گنے مخالے پر خبر ہے کی یہ زمین نام زر رو دے پتا شی چو واقعی ہے کنی چھے قرآن جھے پتا ہوں جو تا تمام زمان شروع کی ممکن لگی کہ غمبر اطراف اسلام یا بعد سو دجال رہا گھر گیا ہم بخدا کے غمبری شوک کے طول پکار گی دے خط تفکن صحافی مرد دیرا مدائش ہے دے خدا رسطہ ہدایت ہے رسطہ خدا او دے خط تفکن کام پرشت ہے سسے تفکن کام پرشت ہے دے سخت تفکن کام پرشت ہے نمائر جو اس کی ہوئی نا اصل قادیانا نمائر دے محجیب خبر دا اما جدا سیاسی میدان کی خبر ہے کہ مدو پنجابی خلا کر گیا ہے پنجابی یہ اصل پایا سوچ کر دے یہ غسل گا نا پنجابی کو سیاست کے نبرداش کے پیغمبرائی کے نبرداش کر دے توانائینا دنور دی بیجلائی نامو کار اغسط دی نوی قاضی سے پیچ مور دیچی آو مرکو دیر پخواہ نوی اغیبی تاسو کلن شروع کردی دی ما مور دیزو مو خوادو نسلون ندی یاد چی کلن شروع کردی دی وچی پیدا شکر دو سولر انرژی گول چی دمونگا مونگ تی فائدہ آخنو ایوی خط از گو بیا دیر ایڈوانس چی سنگا فائدہ دی اخلی مای سپیا کی تاکیان دیوال بانی مخی کار کئی نا کٹو دا مسیح رحمت اللہ علیہ او خیر مولا فضل رحمان سے ماما ہے کیا نا اگر وہ سارو وقتی چی رہو تو بردہ کٹ بے پیتاو تو واچو سادر بے راکت اے سادر بے راکت مسیح ماغلے کو چھوٹے دا ملتان نا قاسم اللون نا نا اگر یہ مرد دو کہتے چی دے خدور تا پرک دے بل چی پدرے مرد دو کہتے فلانیا اگر ورتے مفتی سے تو بدے کلی خلق کو سیب ہوئے اگر ورتے ہاں سیبا سے بے ورد اب علاقہ کی محترم سڑی تو سوئے سیب اگر ورد ہاں سیب وی تو سکار نے کہا کچھ سراؤ زمت پا دے کٹ کے پرو دے وی سیب سکار ہوتا سکار نشتے مجھے بڑھتے ہیں خدا رہے خواہ کاؤ بے کارا ہے سرائے بات کاری پاسا گناہ کاؤ خو سکار کاؤ اس مجھے گناہ ہوں تو بکار ہے جو گناہ شروع کی خو سکار کاؤ بے کار سرے جو آج دے میں پان سکرے راتو بھی سلور شیر نظار سرائی آس علمی اساس سشے علمی اساس علمی اساس او غیر مادی حیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او صحابی راگے وے یا رسول اللہ آتی نیشے ان او دا اللہ پیغمبر مال سشے راکا سصدقہ و خیرات رابانیو کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نتپو سکو وے حل فی دار کشے ان یشترا و یباو ویستا کور کی تاسے شے چی خرید و فروخت کے دیشی جستا ضرورت نہیں ورتا اگر وی جی زمان دا نکت زمانی دا لڑکی او پیالا دا منگے نہیں استعمال ہو ضرورت میں نہیں استعمال ہوتا پیغمبر اسلام ورتی اور شاہر ہوتا آ پیالا او کنڈول لاړ رسول الله علیه الصلاه والسلام صحابه توي چې جمعه تبار دې بقي طرف ترا وځي د بقي میدان کې راوست حضور علیه الصلاه والسلام کندور چتکو هغه جام پیاله او چتکلا وې مېشتري عذاب درهم دا سو په یو روپۍ اخلو نو صحابي دا چتکو دې سو زې په یو روپۍ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بدر ہمیں بدر پے سوک بولی شروع ہوا ایکشن بھی ہوا سوبر ایکشن اور ایکشن کے منصر صرف دل یو ہنست ایکشن کو شریعت کی بیعت دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چدا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ ولا یبع علی بیعۃ اخیہ حضور علیہ السلام فرمائے چ یو سڑے چا سر سشی سودا کئی نو چې تر څو دا غي سودا شوی یا ونه شوی نی چې کوم کې هغه پرې دوا دا د پد فلکی ده دا د فلکی ده حضور علیہ السلام فرمایي چې سود چا نه رښتا غواړي چې تر څو دا غي خبره یا یو خایا بر خوشی ونی ته پکې مونږ ټوک کو چې دا امي نه راکړي نبی علیہ السلام دا د فلکی ده حضور علیہ السلام مونږ ته انسانیت نبی علیہ السلام مونږ ته سړی ته کوي هغه څوک سړی چې پیغمبر سره تعلق لري او چې پیغمبر سره تعلق لري کله دنیا بادشاہ کې د ما په توګه د درس کې ذکر هغه انسانیت مرکز پر تعلق نشته چې مرکز د انسان اوسې اوسړه غره تبلیغ شروع کې راوي سره تعلق نه وي متا سو سره بیا سره تعلق وي نه د زور سره وای ځکه چې مرکز سره تعلق نه کله کر په نفسي کله ما ته چاو وي وی چې تر تبلیغ مخالف ما ان لله و انا الیه راجعون ما د مولا بیا سره په لاس ما مرشد دې پوری دې دا تصور څنګه بلکې زما په دې کلی کې تبلیغ متعارف شوی زما په تحقیق باندې ما زه تبلیغیان مخالف تبلیغ نه لکه د مسلمانانو مخالف د اسلام نه مخالف د مفتیانو مخالف د فتوی نه مخالف صحیح صحیح او بلکې اوس تاسو لا بل کن جوړ کړی د الله د رحم کی ما یو ویل جوړو چې مفتیان بل اړین شو به مقصد چې د اودس په مسلو نه پېږي او د مفتی اوس کولا شیخ الحدیثان دې زیات شو شیخ الحدیثان بل اړین خو چې دا زینو شیخ الحدیث او چې دا زینو شیخ الحدیث او بیا زموږ عمر کې راخره هو عالم سره دی دلته ډیر وخت تیر کړی مو کو فلم دلته ویل نو ما ته ته پوس کوم مې سکه نه دا په خنداش ځکه زما مزاج پورته مانو ته ډیر وخت تیر کړی وا ته لاس کاره ما سره تیر کړی نو وی چې زه پوس وای ما بالکل وای نو مولیا صاحب ایو شیخ صاحب شیخ صاحب نو ما وی چې زه پوس دو مدرسو کې یو د الکانو د دین کو د دواړو کې شیخ ولدی سم ما دا قیامت دی نه نږدې دی اچھا ته شیخ ولدی سم بس دا قیامت دی غریب هم خاندل اور ته تا کې الحمدلله اهلیت او صلاحیت دا اوس په بی اهلیت او بی صلاحیت شیخ ولدی ست شیخ ولدی ست شیخ ولدی الک چرته شیخ ولدی شیخ ولدی خو مفتی فرید شیخ ولدی چرته دی شیخ ولدی مولانا شمس الدین سیبو شیخ ولدی چرته دی حضرت مولانا عبدالحق سیبو حضرت مولانا عبد الحلیم سے وہ نور اللہ مراقبہم استاد اور فتوی نہ لاڈ راما جوڑا کا حدیث نہ لاڈ راما جوڑا کا تفسیر اور قران نہ لاڈ راما جوڑا کا الگ دے قران کو اصول نو ایک کوئی اور شیخ تفسیر دان دے کہ خدا ہے تو پورے علم مستحکم کرے علم استحکام دا بنیاد اللہ تعالی فرمائے کتاب احکمت آیات دے احکام یوم مناسب احکمت آیات دے آیاتنا اسٹیبلش کری شی د دې آیتونه ها سترنگتن کړي شي د دې آیتونه مضبوط کړي شي وي نو حکم د تفسیر هغه چا ته چې علمي استحکام مضبوط کړي چې علمي بنیاد یې مضبوط کړي نو محترم ورو عرض می کوم تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي الحمدلله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدر همین بدر همین بدر همین پدو در هم تاسو کلی پدو در هم ایسو کلی پدو روپے یو بل صحابی دا صد کیوئی چیز ہو جناب رسول اللہ فرمائے بسلاسا بسلاسا بسلاسا تو پر شہد آئے روالا اغباب لکلے باب ما جا فی بیع من یزید ترمیزی روالا باب ما جا فی بیع من یزید بیع من یزید اکشن توئی نلامائی توئی بس صرف دغیو حدیث دیو سلام محدثین سره هم فقها سره هم که پیغمبر اسلام دا یو ما وی خو شو چې په صحابي سره پیسې نه وي صحیح او خیرات ته محتاج شو که نه محتاج شو پیغمبر ته نه راغله او دا عمل نه وشوي دا ټول گاډي ماړي چې تاسو په اکشن ماکشن باندې خرڅوي دا ټول بار سره ناروا وو فکر دی او بنیاد نبی علیہ السلام او اکشن څه شي دی یو سړی وایي چې په یو روپۍ اخلم ته په دوه روپو ورټوکي هلته پیغمبر السلام منع کړې ده چې څو پورې د دوو کسانو عقد لا مکمل شوی یا مات شوی نه دی تر هغې پورې جمپ مه کوه اولته بیا د میزید کې خو عبارت ہی د جمپ نه دی چې جمپ کوه پیسې زیاتې وایا مستند ولا څه دی دغه یو حدیث ته صحابي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بسلاسا یو صحابی وی جیزه پدری اخلم پیغمبر علیہ السلام فرمائے بی اربعہ پسلور درہما یو صحابی وی جیزی اخلم نبی علیہ السلام دلتا تصوی ایک دو تین منگو مرتا ہم بکر جیدہ آکشن وی اگر ہم کوئی وی فور ڈالر نجی دری والو نصر سو پیندو نوی ناو یا $4 1, $4 2, $4 3 که بیا سړی وایي چې زه په لس اخلم بیا خبر ختم شو صحیح بیکاز کانټراکټ از دن جاب از دن ډیل از دن او فاینل ځکه که اوس هغلته کې یعنی اوس غار سره پره کار باندې راځي که ته بیا هغه مسترد کې په دې بنیاد چې لس روپۍ بیا راته نمبر راډیږي هغه ځي عدالت ته هغه ځي کورټ ته چې د 1-2-3 ویلې هغې نه پسې بیا دا کانټراکټ ورکړلی محترم ورونو عرض مې کوله ستاسو خدمت کې چل اللہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام سلو روپے واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار تلاڑ اگلے یو دست واسطہ یو تبر واسطہ یو ور رسائی واسطہ ورتے وی دا واخلہ تے جو علیہ الصلوۃ والسلام ال تلرگی وہا خشاکی لرگی فائر ورڈ دے مدینے بازار کے خرسوا او ورته وی چې لا احب ان اراك 15 يوما بنزل لسرز د طاقت المبارک الانګ د پیغمبر علی السلام اقتدا کی یو مسکور سمره ری سعادت ده ته پر ټول عمر منزل قربانی کړه لګور سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بنزل سره بجماعت تم درته جعلت هي الارض كلها مسجدا وطهورا دا ټول زمکه زماده لپاره جماعت چې کم ځای ته مسکوا بنزل سره مرز خو بس سار وختي ځه لرګي کټ کوا را دې بازار کې خرڅوا هغه به دغسې کول په شپاړسم ورځ راغی یو لوی پنډې د پیسو په غاړه راوړلی دی د حضور علیه الصلوۃ والسلام مخې ته یو ډېرې دراهم وډکو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل ګوره الید العلیا خیر من الید السفلا دا برنی لاس د لاندنی لاس نه ښه دی برنی لاس معنی ورکوونکی لاس لاندنی لاس معنی اغسطن کے لاس ذکر دا اغسطن کے لاس دے خپل عزت او عزت نفس دے انسانیت خدش دے تار سو پسپک نظر بانے گوری او ورکون کے لاس سے خبر دین کی ناجی ورکون استاسو دل دے ایچا سر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا سو زکات مشری اگر چی آپ ردائے ورکے ورکے یہ ہم نا شمیتر فیصد آگا خوری سرمیت فیصد تقسیم نہیں سی دا دا غریبان و بین زمینی دا ټول اولادون خیٹے پا حرام دکی زکاتونه په کې جوړې دي به نظیر کوم سپورت پروګرام والا پیسې په کې جوړې دي دا د دوزخ اور دی اولای کما یا کونون فی بطون الا النار وسيصلون سعيرا الله تعالی فرمای دا خېټه چې په اور ډکې دي دې باندې او بهر نوم اور بدو ځکه خلکو نه انسانیت ختم شو حالانکه دغه دغه دی تو ورته زکات 500 روپۍ ونیسه د لاسو کسانو باندې دا زکات په دې تاسو زکات خو خر یاره که تاسو ورته خپل دې غوسه شې دي دا زکات نه اغم زکات دے اس پتہ ولگی دا چی دے دا ناموس و دا عزت دا پارا دا شے انکاری کئی صحیح خو آغا شے بانے ناموس و عزت پانے سپرک نرازی لہذا آغا دا دوزخ اور پخبلا خیٹا کیورا چاہی محترم ارون عرض میں کور تاس خدمت کی چی اللہ تعالیٰ فرمائی الحمدللہ رب العالمین ٹول تعریفنا اللہ لپارا دی آغا اللہ چی رب دا ٹول مخلوقات دے دا ٹول عالم دے علماء کرام فرمائے چې خدای تربیت دو رنگ دے د جسم تربیت هم کوي د روح تربیت هم کوي اوس ما او تا ټول وقف یو د جسم تربیت ته روح زما او ستا نظر کې اهمیت نه لري د دې وجه روح موږ نه بدلا اخلي ټول خلک د ټینشن شکار دي دیگه نه لګزور سره وای 90% خلک بلکې 90% کم زیات دا د ټینشن شکار دي د ډیپریشن شکار دی وجہ ځکه دی روح سره تاسو احسان نه کړل د تاسو احسان دی ډیپریشن د دې بدن سره تعلق نشته د حکیم سره د تاسو سره ورته د بدن سره تعلق شته بدن سره هیڅ تعلق نشته دا خو د روح مسله ده اوس د روح علاج دا په دوایانو نه کیږي دا دوایار خو صرف تعالی هغه حس دی هغه ده ها اللہ تعالیٰ فرمائے الحمدللہ تول تعریفون دا اللہ پارا دی رب العالمین آغا اللہ چل تول عالم رب دے دتا دا جسم دا تربیت اللہ تعالیٰ فکر کر دے ستا دا روح دا تربیت دا پارا اللہ تعالیٰ انبیاء لے گلے دے جناب محمد رسول اللہ لے گلے دے قرآن کریم لے گلے دے دا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شکل کے تا توڑان لے یوڈائے چکزان آباد اور پڑھ دنیا و آخرت کی دے مانے عمل کو بنے او دغه وجر ما شک مایتون تلاوت کری دی اللہ تعالیٰ فرمائے وکتب لنا فی حاضر دنیا حسنتا و فی الاخرہ اللہ فرمائے نیکا خلقا دی چی دے دعا کئے وکتب لنا ما دفار اولی کا لکل را کا اکا مجھے اسڑی سر خبر پخو اسو ورد لکل را کا داور دنو جمع سر مومن مورتو لیکل ازکه مونږ ته پته ده چې د کبجبوي د بسبات ته تدلې اوس الله خدا سره نه کوي خو خدای د خپل طرف ته ضمانت ورکړي چې زه تا نه لیکل او تم مال تقاضا وکړي چې لیکل لا کا وقت بلنا فی آزی دنیا حسنا مل لیکل لا کا یا لیکل را کا پدی دنیا کے ام خیر و آخرت کے ام خیر چی دلتا ام پا خیر ام آخرت کے ام پا خیر او مونگ دعا کا و من همی یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ فرمائے دا حج موقع بانے مقامات متبرک کے خلق آغر چی دوی دعا کے مر اللہ تعالیٰ وی بدا غدی چی دوی دعا کے چی ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الاخرت من خلاق چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا مطلب دے چکل دل تو نو حج تترم دی زنا دا منبران صاحبانو مسول سر یو زای یو پرکو جو کلو تل حج دا نو ال بیت اللہ شریف دا دا یو اوس منسٹر نو او یو بل صاحب ا دین دار سره دی ورته دی دی پی پر دوار پی پر پټای کی دا یو اوس په دې بل مسلم لیگ کې دی بل لا تر اوس پر پی پټای کی دا یو بیګری دی دا غټ غټ کیږي دا صحیح اغه غټ کیږي والا طواف نه بعد ولار دو بیت اللہ ته مخمخ او دعا کئی دا ڈیر لالی دی نو دیر آگر دیر دوی نواب صاحب آپ کیا مانگ رہے ہیں وی کیا مانگ رہے ہیں تو سو آڑے ناغور تھے کیا مانگ رہا ہوں بھائی اللہ کا گھر ہے ایمان مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا ایمان مانگ رہا ایمان نو دا ڈیر پہ لالی دی دی اور دیر تو آپ یہاں پہنچے کیسے یہ تو غیر مسلموں کے لیے پرائیویٹ ڈر لگا ہے یا تو غیر مسلم نہیں پہنچ سکتا اگر آپ کے پاس ایمان نہیں تو آپ کیسے بکواس بند کر یہ بکواس بند کر دو آپ کیا مانگ رہے ہیں اور تھے میں تو پیسے مانگ رہا ہوں یہاں آئے پیسے مانگا اللہ تعالیٰ فرمائی چف میر ہوں میں بول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا پدوی کے پاس آگ دے چی اب آ کے چپو اللہ مل سچوں را کے دی دنیا کے را کے اگر تصور دشت آخرت وما له فی الاخرت من خلاق اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے قصد پارا چی چا مقامات متبرکم دنیا دا پارا مختص کر دا دنیا دا سوال پارے خاص کر دا دنیا دا باد و رسر اختصاص کر اللہ فرمائی دا سے بندر پارا آخرت کے ارد خیر سنشتا ومن ہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار خو بازی آغا دی چی ابوی دعا کئی چی خدای من لدلتا ہم خیر را کے آخرت کی ہم خیر را کے دلتا ہم خیر را کے آخرت کی ہم give us a good one here and a good one in the year after خیر دلتا ہم را کے خیر دلتا ہم را کے من دی دوارو خیر رو تا محتاج حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی فرد بھی او کہ قوم بھی فرد بھی او که قوم بھی که آخرت بھی آباد نکو عذاب کی بخالدن مخلدن پرتی صحیح او که دنیا آباد نکا نو شاہ سے کوئی دن تا وہ عذاب کی پرتی سکر دیکھ با غلامان بھی دوی به دست نګر وي، دوی به د بل تسلط لاندې، د دوی په سټ به د بل چا خپه پرتی. صحیح، کوم اقوام چې د آی ایم ایف د قرضو لاندې دي، د ورلډ بینک د قرضو لاندې دي، د ایشین ډیولپمنټ بینک د قرضو لاندې دي، آیا د خپل غیرت اظهار کولی شي؟ تاسو ته بې غیرت سرو سیدونه غواړي، یو علمي اساس غواړي، دویم اقتصادي حالت غواړي. ها، څه شی غواړي؟ اقتصادي حالت غواړي، او دریم عرفي حیثیت غواړي چې ستا څه مقام جوړ دی دنیا کې، او څلورم تعلقاتو کې وسعت غواړي چې ستا دنیا کې څومره خلکو سره تعلق. زما په خیال موږ څلور وړو ګڼه کړی ده. صحیح، علمي اساس کو گورنمنٹ پر محکمہ تعلیم باندې څومره پیسې لګي؟ تاسو کې محکمہ تعلیم والے کسان سره څوک تعلیم ڈپارٹمنٹ سره گورنمنٹ محکمہ تعلیم نه یادو مې تعلیم دې شعبې سره څوک وابسته دي؟ ته اوس گورنمنٹ پر محکمہ تعلیم او پر سکولونو څومره پیسې لګي؟ لګي کنه لګي؟ څومره استادان، خو څومره استادان ډیوټي کوي؟ حالانکه دغه استاد دی پارٹ ٹائم د یو پبلک سکول کې، بل پبلک سکول اینڈ کالج کې هغه کې هم کلاس اخلي. هلته هم دا خیانت او دوکه کوي، دا کوم چې ګورنمنټ سکول سره لګتی دی سر هغه بل کونه کې دته ورکړي نه دلا څه به غیر بس په ټایم نه راځي، دا پیسې راستا غنیمت تر پلان کې سب. صحیح، نو دا سره ډېر سوچ نه کوي چې زه آلته خو چونکې تپوس والا شته، دلته تپوس والا ګوري ډېر زور اور دی قیامت په ورځ باندې. دلته تپوس والا ځکه دا قامی مانی دی، دا قامی خیانت دی، دا قامی قدر دی. نبی کریم فرمای صلی الله علیه وسلم دے کل غادر لواء یوم القیامت، غادر یواز اغه نه دی چې چا ریل وې تبا کړه، یواز اغه نه دی چې چا د پی ای جنازه وستا، یواز اغه نه دی چې چا سټی مل تبا او برباد کړه، یواز اغه نه دی چې چا د گورنمنت پراپرټی تبا او برباد کړه. اغه سړی هم غادر دی چې چا دې د اعتبار راغست نه دینې په غاړه باندې نشو وې. خبر ده کړه اغه مغادر دی چې د حکومت تر 17-18 سکیل تر خاخلی او ګرین نه پټایم ځان نه سي سکول تا یا کالج تا وخت دی دا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کل غادر لواء فی است یوم القیامه، د غادر په کونه کې بعد قیامت پر د غدر جنده وډاړی. د غادر کته کې کونه کې پیغمبر علیہ السلام الفاظ دی زمال افته دی دجال افته دی. انا کدا پیغمبر دومره محسب سړی دی چې دې چرته داسې خبره نه وای خو پته ولګی دا چې دې هم دومره قهر غسته چې د غزای یاد کړ. صحیح، او ما ډېر غزای یاد کړل دي ځکه دوی برابر نشي او ټینګ ولاړی هم دې ګره ودی یو لکل غادر لواء فی استه یوم القیامه. نو ما او تا چې سو پورې د غدر د میدان نه راوتلې نیو، تر هغه پورې قسم دې کیا تا آباد شي، یا دې اولاد آباد شي، یا خپل خاندان آباد کی، یا د ملک آباد کی، په خیانت او په فراډ او په دوکا او په حرام باندې کور باندې. محترم ورو ناز مې کوستا خدمت کی چې الله تعالی فرمایي الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه هغه الله لده چې دې د ټول عالم رب دې د دې جسمانی تربیتوم کې روحانی تربیتوم کې جسمانی تربیت د پاره الله تعالی ول اسم کتابه کړی ده. الله تعالی فرمایي هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، جعل لكم الارض ذلولا، ذلولا ذلول على زنة فعول صيغه مبالغه صيغه. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا سبسرویئنت، انگریزی کی ترجمہ کی سبسرویئنت. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الله غزا دے چې جاتا تدا زمکا ضرور ګرځو دے نو سمر ضرور دا کته وای او بو دا زمکا دا او بدر کوي کته وای مولا زرونه کا بیا مولا زرونه ای کته ورته غنم زرونه کا بیا غنم زرونه ای کته ورته غنی زرونه کا بیا غنی زرونه ای کته ورته وای په دې خپل شابه زما دا بلډینګ پونیسا ا بلډینګ دلری سی کته ورته از برمدر منډم گیس او تیل راکا اقدر کئی در ضرور مانا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ تعالی فرمائے چه تلگی آید دے مناکبو کے سفر کوا، دے مناکبو کے سفر کوا پا اگو کے ننوزا سکو پا اگو کے اگو منگم تا چی او سڑے خوبو رگوڑ منگو پا دا اگو اگو نو اللہ وی دازمکا دا پا اگو اگو چی اشیر تا در کی. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الله تعالى رزق ريو اليه النشور خدا الله تبتا سوا پس بوتے شي نو الله زکه داستا د بلار مدا د خدای اپ من د تاسې دا وکو زماز مکا زماز مکا ستار سر مکا ته د زمکی مکا دې چاله دا نو خره د زمکی دي نو خره جنور بابا عبدالرحمن وی وی کز نوایم تو ورش نظر اکڑا کز نوایم تو ورش نظر اکڑا د خپل پلارو د نیکه په ګورستان اور هغه دا داول نه سماس مکا دا زمکه دا غي وک غي د زمکیو غي د زمکیو اس په دې ټینګ نه راځي ځکه ته وایې زمو استاد سره نکل کو استاد سره نکل کو خدا زمکه دې اچھا نه دا دا ټول خلک د زمکیو بابا فرمائی کس نوایا تو ورش نظر اکڑا دخپل پلار او دنی که پا گورستان او چی بیت پا دوار و شون دو خلولی وایا سشو حاغ خلو حاغ لبان او ایک غلبی کرند تمام دنیا خوری نو بیا بنم دارا او شاہ جہان پیغمبر خوند صاحب لدنیا لارو خدا دنیا ویران نشوا پیجران وید رحمان رو سوزان شیر تا حیرانیم چی اور بلشی بینده پا دیوان زکر لکر اتاس دارا ما پختانی ایم نکا پا قرآن نکوئی گئی بخاری بایی نکوئی پا پتو خو پوئی گئی ما تی اوکس وی قسم دی پا قرآن پا ایدر اصال دی پا رحمان باو پا ایدر دیر بران دی خواد اوی دون نکلا کلا گا پختو دا دور سخت پختو ایس که پاگی تاڑی دا پوئی نبار تو دیر آل پا قرآن اتاس خدمت جل تعالی فرمائے الحمد لله رب العالمين پیغمبر ملے گلے تاستا چستا سو تربیت کے انسانان دن جوڑ کی صحابہ رسول پاک ترالے وی مغوانو چی اللہ معاشقان تسلیم کی چی مونگد اللہ عاشقان اللہ تعالی وی پیغمبر دوی تو آیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتا سو یقینا پدے داوکے یا پدے تقاضا کی رشتنی ای چی مونگ اللہ عاشقان دیر پر دلیل پکار دے دیر پر سکتا دلیل پکار دے دیر پر دلیل پکار دے یو سڑے دا لیلا پا کوسا عدد شو نو رو دن برا گے لیلا غوا سا تلیوا نو دبا جام دن نو لے گا وی ورگا ہے چی مجنون را غلے دے پائے غواری مجنون را غلے ناغیبم جام را ڈک کو تازہ غوا بے اور اوڑا شد او مجنون لے ہو سکتا دو بوس کلو ڈک بے ہوئی ستی بلا رس بیا بلا رس بیا لیلا زین ترابر چی اصلا دا سوک برسو کی ڈراما خو نکی ناغی جام را اوڑے گوی ورطوائی چی اغسطا جام کے غوا لشی خود لیلا لگوینا پکار دا سب گا لگوینا استا پکار دا دل چی جام را گوی زمان جام واپس را را وی آغا مجنون دا تروس نئے را غلے دا پای وانا دے مونگا ٹول پای وانا ایو مونگا وین وانا مجنونان نئیو مونگا اللہ دا پارا وین ورکولو تا تیار بس اللہ دو چی جام بدر لیگو دا پای وانا کوا چی ڈرکیو دا شکار نه دغه الله کله تا نه هم تپوس کوي چې دا هر څه مفت نه دي دې کې به کله کله د وینې جام هم نه کوي دې کې به کله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سواسيه كاسنان المشت لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود كلكم ابناء ادم وادم من تراب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرت مولانا سیف دامت برکاتهم د جمعیت علماء اسلام مشرانو او د جمعیت طلباء اسلام نوجوانانو رونو داننه اجتماع د دې حلقه د جمعیت علما اسلام زیر اهتمام په دې اساس منعقد شوې ده

اونلی فار میئر انٹروڈکشن خالص د جان پہچان نه پاره چې دتا د قوم په خانه کې اولی کله شي چې دا سره افغان دی دا سره آرای دی دا سره آوان دی دا سره خلیل دی دا سره محمد دی دا سره وزیر دی دا سره محسود دی خو الله فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا نیو فرمایل چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا چې تاسو مې دې لپاره شعبې او قبیلې کوي چې په دې ستاسو تعریف وشي دا د ډسکریمینیشن ذریعه وګرځي دا د تفوق او د فضیلت ذریعه وګرځي د قران لفظ دومره جامع دی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا د دې مصدر د تعارف انګریزي کې ترجمه کیږي انټروډکشن په اردو کې کیږي جان پہچان په پښتو کې ترجمه کیږي پیژنګلی پر فارسی کې ترجمه کیږي شناخت او زما په خیال د دې نه بعد په دې لفظ کې سخلواله پاتې نه پروردگار عالم د قومیت حاصل حکمت خود د شعبی او د قبیلې حاصل حکمت خود وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا چې دا د شناخت د پاره دی د پہچان د پاره دی د انټروډکشن د پاره دی د تعارف د پاره دی او د فضیلت معیار دا دی پسید ان اکرمکم عند الله اتقاکم لفظ اکرم صیغه دی اسم تفضیل د انګریزی ګرامر په لحاظ سپرلیټیو ډیګری او صیغه د اتقا بیا سپرلیټیو ډیګری او صیغه دی اسم تفضیل ان اکرمکم تحقیق سره زیات معزز د تاسو نه عند الله پنځ د الله اتقاکم هغه زیات متقی د تاسو نه دی اوس تقوا څه شی دی او د آیت په دې پیرایه کې د تقوا مفهوم څه دی دې د تقوا د څه شی نه عبارت دی تیر خطر جمع کړی دا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمای ان اکرمکم یی خو تاسو ټول انسانان پختون انسان دی نو پنجابی انسان دی بلوچی انسان دی نو سندی خلیل انسان دی نو مهمن او وزیر انسان دی نو محسود دا هم انسان دی یوسف زی انسان دی نو خټک او بنگش دا هم انسان دی دی معنی دا نه ده چې دا سره دا دو درجه او د ډبل کیپیسټی انسان دی او دا بل سره چې فلانی قومیت سره تعلق ساتي د سنگل کیپیسټی لري د گویا یو کیپیسټی کې انسان دی او د بل قومیت سره د انسانیت کې ډبلینګ شوی دی د کې ډوال انسانیت دی لکه دا حضرت مولانا صاحب دامت برکات هم دین بیا توثیق کوي دوی وایي چې د منطق کې دا لفظ انسان کله راشي نو د انسان باندې دوی بیا موږ طالبانو ته ذکر کوي دی بزرگانو موږ ته خود لیدي دا بزرگان بیا موږ ته وایي چې دا انسان دا کلی مشکک نه دی متفاوت نه دی دا کلی متواتی دی په هر فرد فرد انسان باندې سوی او برابر او ایکول اطلاق کیږي نه په هر قوم قوم د انسانانو د انسان اطلاق سوی او برابر کیږي منطق وایي چې د انسانیت په میدان کې قومیت دا د فضیلت او د تفوق او د برتری معیار نه دی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی خبرونه پوهیږي خو خبرونه ټول پوهیږي زکه عزیزانو ما وړاندې وې چې دا تاسو د پاره د مزید ربط قلبی ذریعہ به چې د جماعت سره وابسته یې او د جماعت تبار دوستان چې څوک د سیلاب په دارو کې بېږي دا غي د پاره دعوت یو شافی ذریعہ به ک الله تعالی غي د پاره شافی او کافی وګرځي زکه عزیزانو زما د بیان حاصل دا صرف د چا کنډم کول نه دی زکه هغه دوستان چې په دا سیلاب کې بېږي دا غي نیت انتهایی صالح نیت وي ښه غي لګیای په صالح نیت دا کار کوي خو نتیجه په ډیره فاسده مرتب وي ښه کله سړی کار کوي په صالح نیت خو نتیجه په ډیره فاسده مرتب وي ال اعتبار الخواتیم د نجدی په اعتبار باندې په صالح نیت کې به انقلاب راولي ښه چې دا نیت دی عدل بدل که خدای دې ورک کا دې سره کله قبیح لذاتی حسن لغیر ہی گردی او کله حسن لغیر ہی ورسل قبیح لذاتی ہی گردی ناظرانو عزم کور تاسو خدمت کی چې الله تعالی او فرمایل چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا لوی قبیله اولی قبیله دا د انټروډکشن او د تعارف ذریعہ دا ان اکرمکم عند الله اتقاکم د موست ریسپیکټیبل د ټولو نه زیات معزز او زیات مکرم په تاسو انسانانو کې دا به هغه فرد وي یا د افرادو هغه حزب بی د افرادو هغه مجموعه بی د انسانانو هغه جماعت بی اتقاکم الذي يكون انفع خلق الله لخلق الله چې دا هغه انسان یا دا هغه جماعت خیر او فائدہ او نفع انسانانو ته انسان زادګانو ته زیاتی چې څومره یو فرد انسانیت ته زیات نفع بخښته دومره د خدای په نیز زیات معزز دی چې څومره یو جماعت او حزب د انسانانو لپاره زیات نفع بخښته دومره زیات معزز دی خو عزیزانو اوس د قومیت په اساس سیاسی دکان ولی چمکاو شو ضرورت ولی پیدا شو کله چې په یو معاشره کې خلق د کلاس ډیسکریمینیشن شکار شي د طبقاتی لعنت شکار شي چې یو جانب ته داسې افراد وي چې هغه د خدای او د ربوبیت په ډیری باندې کینی او بل جانب ته داسې انسانان وي چې هغه د حیوانیت په خصیصي مرتبه ترا غرضول شي وي جہاں بچی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے یو ځای به ته ګورې چې په ایر کنډیشن هوټل کې پرتکلف کانو ته به خلک ناست دي او بل جانب ته په شکل او صورت دا هغه نه خیسته بندا هغه به د هغه انټرکانټ لاندې د خزلې په ډیران ګرځي او د میوو پوستکي به راټولوي او هغه به ګویا سټي چې کله کلاس ډسکریمینیشن او طبقاتي لعنت په دې انداز باندې ډیولپ شي هغه ځای بیا دا فتنې پیدا کیږي ښه آغا زائب یا طبقاتی تسل شروع شی او آغا طبقاتی تسل چرت یو معاشره کی دا مذہبی منافرت شکل واخلی او پا بلا معاشره کی دا قبائلی منافرت شکل واخلی او پا بلا معاشره کی دا قومیت دا تسل او دا جگری شکل واخلی نو یو کس تا موقع ملاو شی چه پختونا توز پرشوی زستا دا حق جگر کون او بل مرگری تا موقع ملاو شی چه سندیا تزلیل شوی زستا دا حقوق جنگ کون او بل مرګری ته موقع ملاو شي چې بلوچیا تو واله شوی زستا د پاره ځان مړو اوس دا یو داسې جذباتي ناره ده دا قومیت ناره یو داسې جذباتي ناره ده خو ما طرف ته وګورئ زه چې دا فلسفه کنډم کوم دې معنا دا نه ده چې ما نظر کې د قومیت احترام نشته شی چې قرآن مجهول ګرځولی او د جهل ورپورې تعلق وي د جهل ورپورې تعلق وي نو فی نفسی په هغه شی کې سقماحت او ګندګي نه دی پورې د جهل تعلق دی وجعلناكم الله ودا دا کار زماده دا اثر پکې دی دا افیکټ دی وزم چې قومونه می جوړ کړی دي نو اس قومیت د شه محترم زه پښتونم پښتونولي محترم ده خو زماده پښتونولي د احترام تقاضا ده چې د پنجابي د پاره او پنجابیت محترم ګنم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله غدوا بغير علم کما ته داغه پنجابیت محترم نخکاری زه تسدیل او تحقیر کوم نو هغه پښکوم دی جانب ته چې زمانه پښتونولۍ تسدیل دی وکي ځکه کومه قیدت چې زمانه خپل پښتونولۍ سره دی د دین ستر قیدت د پنجابی خپل پنجابیت سره دی ناظرانو لیډرانو ته موقع په لاس راشي چې پښتونا د تا حق ګټم پنجابیا د تا حق واله شو او ما ملګرو ته وي طالبانو ته مې میدان لیډران ټول د مجهول داسي کې استعمالي انګریزي کور ته پیسې وایس وي ټول دا پیسې وایس استعمالي چې فایل نه معلوم سبجیکټ نه معلوم چې حق واله شو د پښتونو واله شو د پنجابی واله شو د بلوچی واله شو د سندی واله شو د هندستان نه درغلی مهاجر واله شو نو چې دا اوچا وهون کې لا تر اوسه نه معلوم ښا سبجیکټ اف دی ورب سبجیکټ اف دی اکټ دا معلوم نه دی چې دا فایل وهون کې څوک دی اوس دا زما او د تعالی ذمہ ده چې ما او تا دې باندې سوچ وکړو چې دا یو شیخ د ټول ډیرانو مېس کې قدر مشترک دی چې د پښتون هم حق والے شوی دی د پنجابی هم والے شوی دی د سندی هم والے شوی دی د بلوچی هم والے شوی دی د مهاجر هم والے شوی دی راځه چې دا فاعل ما ته معلوم کړو چې دا به دغه زناور لیډر خو به د حق نیواله دا چې دا انډرګراوند سبجیکټ ساتي دا چې د زمین سبجیکټ ساتي فاعل ښکار کوي نه چرته دا خو به دی نه چې مال به کویا غلط ګایډنس راکوي او ځان برانه خطا کوي چې حق مې والے هم دی خدای زماره دک درد مسیحا جوړ دی ځان ما نه خطا کوي او په یو بل فتنه مې ورچي چې ما ته حکم ملاو نشي او مزید د الجن شکار شم او دې مزید زما وینس کل شروع کی. نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه ډیپرایوډ خلک دغه خلک چې چا حق واره شوی دی دې غریب خو ځپلې دی دې خو چغې وایي چې میری درد کی دوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی مال خصوص مسیحا پکار دے چې مات دې مظلومیت نخلاص کی او د ظلم د چنگل نه مال نجات را کی. خو عزیزا هغه سره چې رد دې جذبات سره لوبې کوي د قومیت په نامه فل حقیقت دای هغه طبقه ده چې چار دې قوم حقوق والی دي دای هغه طبقه ده چې چار دې قام په مرای باندې خلی خو دې ده. اوس عزیزانو قومیت د څه شي او د قومیت تصور دا پیدا کړل نشو. نازیدانو سیهونیت او زاینزم یا يهودیت تاسو قران کریم کې وګورئ ګلاب کې مار سمره ولتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. الله تعالی فرمای چې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام او د مسلمانانو د ټول نشدید تر مخالفین چې ستا مشاهده او ابزرویشن کې راځي او ته ګوي نو دا بتا ته دو طبقات په لاس راځي یو يهوديان او بل مشرکین. او د دې وجه مفسرین لیکي چې وجه دا و چې مشرکین او يهوديانو د دوالو قومیت دی ولت کړو او قومیت د دوی په نسبانه تفوق او د فضیلت او د برتری معیار ګرځیدل او کم قوم کې چې دا خباست پروان چڑاو شي هغه ځای تعصبات پیدا شي او چې کوم ځای تعصب پیدا شي د حق لمن خلاص شي بیا سره اختلاف برا اختلاف کوي خبره ته ګوري نه چې دا په حق سمره ده او دا د حق نه خلاف سمره ده. نو الله تعالی فرمایل چې پیغمبره صلی الله علیه وسلم دغه دو طبقات دا د تعصباتو شکار شوی دي لہذا د تعصب په اساس چې کوم ځای ته دین والا خبره کې دا دو طبقې بستا مقابله کې راځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عصبیت په اساس او فرمایل چې من دعا الی العصبیه فلیس منا ومن قاتل علی العصبیه فلیس منا ومن مات علی العصبیه فلیس منا. چا چې قومی عصبیت ته یا بل طبقاتی نظام طرف ته چې هغه تعصبات پیدا کوي بدنیتی پیدا کوي منافرت پیدا کوي تور پیدا کوي شلول پیدا کوي نبی کریم علیہ السلام فرمایل چا چې دې شلون طرف ته دعوت ورکو دا زمونږ ملګری نه دی. چاچ پدی باندې واټ کول شروع کړ ویني بېول شروع کړ دا زمونږ ملګری نه دی. سوچ په دغه فکر باندې مل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا بیا زمونږ ملګری نه دی. ځکه عزیزا دا مسله سلجاوی نه بلکې مسله مزید ولجاوی. او زیدانو عرض به کوله تاسو خدمت کې چې پدی عربو کې کړه دا قامی تعصب پیدا شو نو تاسو ګورئ دا تعصباتو اغه نن په شلګل ریاستونو کې تقسیم کړ او د اغه وحدت ملت او مرکزیت اغه پاره پاره کړ. کله چې دا شی پیدا شي مرکزیت ختمیږي ځکه قومیت دا پاره پاره کول تا یو ناشنا عجیب شیطانی او طاغوتی چال دی. ځکه عزیز کنن څه جګړه کوم د پښتون ولای په بنیاد او ما ځان له استاد یو ریاست یو مملکت یا یو حق د دې قومیت په نامه وګټو نو سبا پدې پښتون ولای کې را پلان دی 200 شعبی او قبیلې نور دي یوسف زید منګشت دی خټک دی خلیل دی ممن دی مریزه دی بیروچې دی سواتې دی هزاروال دی بلا بلا دا بلا بلا دا هغه ماته ګلابا دا ځان لږ کم شی باندې سټیټ کټل دی په کوم شی دې ځان لري ریاست پیدا کړل یا ځان لري په حق غوستل ستا په دغه پیمانه زده خپل حق مطالبه کوم. زکه چې زما تا سره پنځتی ستا باندې بیا ډیویژن دی او بیا مې در سره تقسیم دی او دغه ما یاد کته ته انکار کې ناغه تا متهم کړي چې پرون دې ځان د پاره دا پیمانه ګرځولې و نن ما دې نه منکه چې اته کو تقسیم طرف ته دعوت ورکې او چې بیا کړه دغه خلیل یا دغه محمد په دغه پیمانه ځان د پاره حق وګټي نه پاره کې بیا لاندې ځان له نورې وړې قبیلې دي نا قبیلې وال را پاسي چې مرګریا پرون تا د کم معیار پاتا ځان له حق ګټلې دي او زه ته قضا کوم چې ما د پارم هغه پیمانه جوړ کړه زه فلانی خیر سره تعلق ساتم او ته فلانی خیر سره تعلق ساتې دا زموږ حاصل کړی شي دا خپل مسکی ډیوایډ کو او تقسیم کوو او بنا په دې هغه دین اسلام چې کم راغله او د انسانیت د جوړ د پاره کم راغله او د وحدت د پاره هغه اسلام د کلمې وینا باوجود د مسلمانانو لپاره د وحدت ذریعہ نه ګرځیدا بلکې د قومیت جذباتی نه را دا د هغه لپاره ډیستریبیوشن او تقسیم ذریعہ ګرځیدا. او قران کریم کې الله تعالی فرمایل واشکرو نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. تاسو د الله تعالی احسان یاد کړئ وهو القران او الاسلام او النبي صلى الله عليه وسلم هغه د خدای نعمت د الله قران دی دین اسلام دی رسول پاک دی صلى الله عليه وسلم. الله تعالی فرمای اذ کنتم اعداء تاسو خپل کې دشمنان وي او دشمنی مو د سوا د اوسیت او د خزرجیت قبایلی جګړه مو د قبلې په اساس مو جنگو فاصبحتم بنعمتی اخوانا تاسو د الله په نعمت چې قران دی اسلام دی رسول پاک دی دی باندې رونه رونه وګرځیدی حتی چې سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهما دواړه په یو تالی ناست دي څوک امتیاز نشي کولی چې دی کې د اوس قبیلې فرد کم یو دی او د خزرج فرد کم یو دی. او کله چې هغه زور قبایلي تعصب په یو موقع باندې غزوه بنی مستلق یا غزوه مریسیه چې هغې کې د یو کوی د جګړې په موقع یو انصاري او یو مهاجر صحابي د هغې مېز کې جګړه راځي هغه مهاجر پرک ورکوي انصاري ته او هغه آواز کوي یا الانصار او انصارو معاملې ته راوسي انصارو رامنډو والا مهاجري هغه د معاملې نزاکت بارم کړ چې که دوی را باندې راکې خودل خو په تشو تورو لاسو یې مړ کړي هغه آواز کوي یا المهاجرین او مهاجرینو زما ملاتړ ته راورسي انصار او مهاجرین په دې جذباتي ناره دواړو رامنډو والا رسول پاک صلی الله علیه وسلم د معاملې نزاکت محسوس کو فورا پاسید او وی فرمایل ما هذه الدعاة والاصوات اصوات الجاهليه دا سبلون کی اوس اوازونه دي د جاهلیت اوازونه چې یال الانصار یال المهاجرین حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایو کونوا عباد الله اخوانا تاسو کې انصاری انصاری پاتې نه دي مهاجر مهاجر پاتې نه دي تاسو د الله بندگان یی په خپل میس کې لرونه یی اوس قومیت دا په خپل به محترم خو زما په خیال دغه ملګری چې څوک د قومیت ناره لګي ډیر احترام سره که تاسو ته پوښتنه کوي چې ګرابا دا قوم او قومیت دا قراته لګ ډیفاین کا تعریف وکا لکه چې ډیفینیشن کلاس یا تعریفی سیکشن دا په هر فن کې اساسی او بنیادی شي. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتهم چې هم طالبانو ته سبق شروع کوي نړمبه له تعریفات یو دنیا خلاصي ښه دا غینه بعد بیا اصل هدف ترازی او موږ په دې کالجونو وستو کې چې کوم کتاب شروع کوو نړمبه هغه بیسیک سیزونه او بنیادی سیزونه هغه ډیفاین کوو هغه ته وایي ډیفینیشن کلاس. مثلا ساينس وایو اټم ډیفاین کوو چې دا اټم څه ته وایي بل شی او بل شی ډیفاین کوو فارمولا ډیفاین کوو چې فارمولا د څه شی نه عبارت دی جی ایکسپیرینس ډیفاین کوو چې ایکسپیرینس څه ته وایي لیبارټری ډیفاین کوو چې لیبارټری څه شی نه عبارت دی اپریټ سو آلات ډیفاین کوو چې دا آلات څه شی تویل شي چې د دې مزاولت سره یو شی په مرادي وجود کې راځي. ناظرانو که دغه ملګرو نه متپوس کو چې لکه دا قوم او قومیت خو راته ډیفاین کا چې دا قوم او قومیت وایسته الا ما شذ و ندر که په یو هزار کسانو کې چرته یو انټلیکچوال درته په لاس راشي او درته ډیفاین کی نو وی با کني خیال مشته نه کا نو زنن تاسو ته درې تصورات خیم د قوم او د قومیت په دې اساس چې تاسو په ځان پوه کی چې درې تصورات موجوده دنیا کې په کوم انداز روان دي تاسو د پاره به ربط قلبی چې زلمو د خپل فکر باندې مزید مستحکم شي او د نورو دوستانو لپاره بل دعوت ذریعہ وګرځي. نو یو د قومیت سیکولر کانسپټ دی سیکولر او لاتینه تصور د قومیت چې نن په عامه دنیا کې دا غي نغاره غږیږي دا عبارت دی د اشتراک د سلور سیزونو نه چې د چا په میس کې سلور شیونه مشترکی دا د یو قوم افراد ګڼل شي او د دې مجموعه ته یو قوم ویل شي دې باندې اطلاق دی یو قومیت کیږي. هغه سلور سیزونه تریټری چې علاقه د دوی وي خبرانه پوهیږي خبرواله ټول پوهیږي چې علاقه د دوی وي او دیم لینگویج چې د دې جبه وي دریم سیولایزیشن چې د دې تهذیب وي سلورم کلچر چې د دې ثقافت وي. دا اوس بل خبره ده چې موجوده دور کې مونږه تعذیب او ثقافت نومې خې د زناورتوب پښتانه ګډېږي ښځې او سړي شریک او ډولونه غږي دا د دوی ثقافت دی او څوک چې د پښتونولۍ ډېر ستر دعوېدار دي هغه دا ثقافت ډیولپ کوي ښه د ثقافت ښه ترقي ورکوي نازیدانو څلور شیونه علاقه ژبه تعذیب او ثقافت چې دا څلور د جامعس کې مشترک وي دی تر سیکولر کانسپټ آف نیشنلزم وي یا د قومیت د لا دینیت تصور بنا پدی پدی تام دنیا کی د سرحد په خطه کې استوګن خلک هندو دي که مسلمان دي تعذیب او ثقافت علاقه بنیاد باندې چې یو وي جبه یو ده علاقه یو ده دا د یو قوم افراد دي او پدی اساس باندې د تام هندوستان خلک هغه ته یو موقع باندې یو قومیت ویل شو ځکه دا خلک په تعذیب او ثقافت کې سره یو بل سره اشتراک لري یو او دویم تصور د قومیت هغه موجوده ماډرن دور کې جیوګرافیکل کانسپټ دی جغرافیایي تصور چې کوم ځای اډمنستریشن او انتظامی لحاظ سره سرحدات او پولې د یو خطې نه چاپیری او هغه د یو مرکز نه اډمنستر کیږي د یو ځای نه کنټرول کیږي هغه ځای استوګنو خلکو ته یو قوم او یو قومیت ویل شي لکه د پاکستان سرحدات په دې کې دمنه استوګن خلک مونږه د پاسپورت فارم کې د شناختی کارت فارم کې د یونیورسيټي د داخلي فارم کې نېشنلټي او قومیت ته مخامخ څوک پښتون نه لیکي څوک پنجابي نه لیکي څوک بلوچي نه لیکي هلته دا پښتانه هم لیکي پاکستانی او هغه پنجابیان هم لیکي پاکستانی او هغه بلوچیان هم لیکي پاکستانی او هغه سندیان چې د خپل فلسفه کې ډیر تیز دي هغه هم لیکي پاکستانی دا تصور هغه جیوګرافیکل تصور او کانسپټ دی په دې اساس حضرت امام مدنی رحمه الله د متحده هندوستان د وجود وخت کې خبره کړې و چې په هندوستان کې استوګن ټول خلک بلا تفریق مذهب د موجوده روایت په بنا باندې دا یو قوم دی نو خلک را پاسېدل فتوی ورغوله حضرت امام مدنی باندې علامه اقبال هم د خدشي شکار شه علامه اقبال زما ذهن کې دا ډېر احترام دی خو هغه سره د اختلاف حق دا زما محفوظ ساتم هغه هم د خدشي شکار شه یا به دا وایم چې د مسلم لیگی ذهنیت شکار شه او پاغه مسلم لیگی ذهنیت علامه حضرت امام مدنی رحمه الله پس یو دری شعر رباعی ویلا سرود پر سر منبر کہ ملت از وطنس کی بے خبر ز مقام محمد عربی با مصطفی برسا خیش را کے دی ہم اوس اگر با او نرسیدی تمام بولا حدیث دا اوس بلا خبر کہ مسلم لیگیانو تا او پاکستانیانو تا دا علامه اقبال رباعی خو پلاس را غلی دا زمون دا بزرگ خلاف استعمالی خدا علامه اقبال آغا معذرت ورته پلاس نه راغله چې کوم معذرت امام مدنی دا په خپل مکتوباتو کې کړلې چې زه د غلط فهمای شکار شوم په دې بنیاد به داروبای ویلې تا خلاف نازیزان او زه کله ذکر وکم چې مولانا مدنی رحمت الله علیه د پارټیشن او تقسیم نه وړاندې دا کوم خبره کړې و نو دا خبره خو جناسب د تقسیم نه رستو بیا کړې ده هغه په ولې کافر شوی ته که امام مدنی په کافر شوی دی نو بیا جناسب په ولې کافر نشه مولانا مدنی وی چې په هندوستان کې اوسیدونکو ټول خلک دا یو قوم او یو قومیت دی صحیح ده خبره یې پوښتنه نه هغه په کافر کا نو چې کله پاکستان جوړ شو نو جناسې خپل نوم بنې نشري تقریر او د لیجسلیټیو اسمبلی نوم بنې تقریر پاغه کې وی چې آج کے بعد پاکستان میں بسنے والا کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہا کو لوگوں نے نور مشرح کا کوئی ہندو ہندو نہیں رہا سکھ سکھ نہیں رہا عیسائی عیسائی نہیں رہا یہاں پر رہنے والے بلا تفریق مذہب رنگ و نسل و زبان کے ایک پاکستانی قوم کے افراد ہیں نماؤے کہ تمہارے زلف میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام ہے اس سیاہ میں تھی کستا دا فکر مخالف خبر سرے یہ خبروں کی نپی کافر کے کہ رتا خپل مرگرے اٹھی ناغب یا جائز تہراو شی اور جواز فتوہ ورتاو لگے نازیدہ دا جیوگرافیکل کانسپٹ تھے امام مدنی جیوگرافیکل کانسپٹ مانے دا خبر کرے ہو او درین تصور قرآنی تصور دے کم تصور دے قرآنی تصور دے دا قرآنی تصور پا اساس قومیت دا دا عقیدی بنیاد بانے جوڑی گی قرآن کریم کی چکل دا مکی مشرکان چی دا پیغمبر پاک تر بران دی تازیب ور سر یو دا علاقائی علاقے ور سر یو دا جب ور سر یو دا ثقافت ور سر یو دے پوینہ کی ور سر شریک دے بلڈ ریلیشن دے ابو لحب سر خونی رشتے دا ابو طالب سر نزدی تر بور دے ابو جہل عبی ابن خلف امیہ ابن خلف ابن ابی معید دا ټول خلک نږدې رشتہ داران دي او جی د فارس ناراغله د حضرت سلمان د یمن راغله به حضرت ابو ذر جی د اشعرین راغله به حضرت ابو موسی د روم راغله به حضرت صہیب د حبشی راغله به حضرت عمار جبه بل شانده ثقافت او تهذیب علاقه بل شانده علاقه بل شانده خود خپل تکذیب وکړه اغه یې تصدیق وکړه قران فرمایل چې فئن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرین او پیغمبره که داستا خپل قوم والا خلق داستا بلډ ریلیشن او خون رشتې والا خلق د ستاره دعوت نه کفران کوي ستاره دعوت نه انکار کوي نو ما دې باندې یو قوم وکل کړی دی چې هغه د دین انکار نه کوي هغه قوم په ابو بکر چې د مکیو او په صہیب چې د رومو او په عمار چې د حبشیو او په سلمان چې د ایران نه تلو او په بلال چې د سودان نه راغلو هغه په دې افرادو باندې مشتملو علاقه بدلوا جبه بدلوا شکر و شباهتونه یو بل نه بدلو تعذیب و ثقافت علاقه یو بل نه بدلو خو قرآن په اطلاق وکړو د یو قوم نو دغه ملګرو ته ډېر ادب او احترام سره چې د تا نیت ډېر صالح کېدی شي خو ګلابه په دې نتیجه ډېره خبیثه مرتب ده او چې کله ته دعوم دا لري چې ابھی تک میں اسلام سے لا تعلق نہیں ہوا تر اوسه لا د اسلام نه لا تعلق شوی نه بلکې مونږ د خپل بهترین مسلمان ګڼو ځکه زمونږ ایمانی رول کلمه وای مونږ نه ډېر مونځونه کې بلا ډېر خیراتونه کې نو ګلابه مونږ د تا قبله لغونې درستول غواړو چې سمت قبله دا د برابر شي ځکه تاره تجربه وشوه چې د قومیت په اساس مسلې حل شي یا د تقسیم په بنیاد مسائل حل کیږي که حل کېدلې نو بیا خو لوبې تقسیم په هندوستان کې د مذهب په نامه باندې شو چې هندو دی یو خوا وي او مسلمان دی بل خوا وي نو مسلې سلجاو شي که الجاو شي الجاو شي او عزیزه د هغې نه را په دې خوا په دغه یو مذهب کې دننه د ژبې په بنیاد باندې دوه خطې د یو بل نه جدا شي په سن 71 کې بنګال ځان له شو او مونږ ځان له شو هغې ته ډېر خیر رسېده که مونږ ته ډېر خیر رسېده نو مونږ ورته وایو چې تقسیم که دا د مسایلو حل وي نو په کار چې هغه د مذهب په نامه کوم تقسیم وشو چې مسلې د هندوانو مل شوی وي زمونږ د مسلمانانو مل شوی وي او که د ژبې په اساس تقسیم د مسلې حل وي نو بیا په کار چې د بنګالیانو هم څه مسله پاتې نه وي او زمونږ هم څه مسله پاتې نو تجربه مو وشوه چې دغه د مسلې حل دی نه مونږ تشخیص غلط کړی دی د بیمارۍ سبب دا مو غلط معلوم کړی دی خبره دا نه ده چې د پښتون حق واله شه پنجابي وو د سندي حق واله شه پنجابي وو ا د بلوچي حق واله شه پنجابي وو ما وی ما اومنله د دې پښتنو د پلو حق دا اواله شه پیسې وایس مجهوله صیغه د بلوچانو حق دا اواله شه د سندیانو حق دا اواله شه اوس ته ورته خی دا فاعل ځان نه خطا کې ځکه اصل غاصب یې ته اصل غاصب یې ته د دې سرونو سودا ته کې خو ته د ځان نه خطا کې نو ورته وای چې پنجابي واله نو بیا زه تا نه ډیر احترام سره تپوس کوم چې د پنجاب هغه 97% عوام چې د پنجاب دیهاتو کې د زناورو نه هم بدتر حالت تیری د هغې غریبانو نه دا حق چا واله دی اوس ته 3% ته د پنجابیت نامه ورکې نو 97% ته ولې د پنجابیت نامه نه ورکې نو مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د پښتون حق واله شو د بلوچي واله شو د سندي واله شو د پنجابي واله شوی دی او واله چا دی قوم من حیث القوم د بل قوم حق نه دی واله د هر قوم خپلو درندګانو د خپل قوم په مرای باندې خوله یې خوده ده په دې ملک کې صرف یو تقسیم دی ښه سوره تقسیم دی یو تقسیم دی یو هغه طبقه دوز هو هیو چې هغه وسایل پیداوار باندې قبضه چولی دی جاگیردار دی نواب دی وډیره دی سنتکار دی خان دی چودری دی او بل هغه طبقه دوز هو هیو ناٹ اور دوز هو آر ڈیپرائیوڈ چې هغه ته د ژوند بنیادی امینیټیز او بنیادی نیسیسټیز او ضرورت هغه هم ندی میلاو اکثریت د دې دویم طبقه سره تعلق ساتي چې زپلی دی اقلیت د لومبای طبقه سره تعلق تر چې سبانه قبضه چولیدا او دغه طبقه په خپل کور کې یو فیملی افراد دي د یو خاندان افراد دي که پنجاب کې اوسي که سند کې اوسي که بلوچستان کې اوسي او که سرحد کې اوسيږي خود دې باهمي انډرستانډینګ او باهمي مفاهمت دا شی ورته ګلابا یو بل بزان نه خطا کو لہذا قومیت به قومیت باندې ورچو چې دې په یو بل باندې راختي او زمونږ دکاندارۍ ته نقصان نه ورسي نن نتیجه زما او د تا په نظر کې ده هغه د کراچۍ او حیدرآباد اردو سپیکینګ والا هم کلمه وای او پښتو والا او سندی والا او بلوچی والا او پنجابی والا اوس د کلمې یو والی هغه کې جوړ پیدا نه کړ او د پرتګو د لنګ اختلاف هغه د یو بل قاتلان جوړ کړ د کلمې وینا په هغه کې جوړ پیدا نکړ او د کورتی او د کمیس اختلاف هغه د یو بل خونخواران کړ. د قرآن یووالی په هغه کې جوړ پیدا نکړ او د پښتو او د اردو اختلاف هغه د یو بل د وینې تګي وګرځول. وجه دا ده چې دا فینینګ او دا هوا ورکړه نو دا زمونږ دغې احمقانو دوستانو ورکړه چې څوک ماله د دردمن په حیث راځي د خیرخواه په حیث راځي چې ګلابه ته اواله شوې زه لګیا یم تا دپاره او د قومیت نظام که راغی نو بس تا به دا د شودو نرونه اوبهیږي او د پایو نرونه اوبهیږي او د شادو نرونه اوبهیږي او ستا چارو اونلی یاګي مې سر کړایې مې اور پاو چولې مې. نو ما ورته ملګریا قوم او قومیت محترم ضرور دی خو قومیت نظام نه دی دې مسلې نه حل کوي. ما ته وګورئ قومیت نظام نه دی دې مسلې نه حل کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو قرآن کریم اول نه اخره پورې واخلئ چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اهل مکه ته دعوت ورکوي مکی ژوند کې نو چرته نه دی ویلي چې او قریش راجم شي، نه دی ویلي چې او بنی عدنان راجم شي، او بنو مضر راجم شي، او بنو هاشم راجم شي، بلکې وی فرمایلی یا ایها الناس او انسان زادگانو راجم شي. او زه خو حیران دی ته ما طرف ته وګورئ تاسو ته عجیبه خبره بل کوم چې دا د نیشنلزم فلسفه دا بنا ده په سیکولرزم باندې. څه باندې بنا ده؟ په سیکولرزم باندې. او د سیکولرزم ډیفینیشن سیستم آف ټالرنس د روادارۍ نظام چې په هغې کې د ژبې په هغې کې د جامې پای کې د تعذیب او ثقافت حتی چې د دین او د مذهب اختلاف هم د حق د ورکولو دپاره رکاوټ نه جوړېږي دا د سیکولرزم ډیفینیشن او تعریف دی. نو ما ورته عجیبه خبره خدا ده چې یو طرف ته سیکولرزم هغه خو یو واس هیومینیټرین بیسس باندې یو نظام غواړي چې په وسیطر انساني بنیادونو باندې یو نظام دې ډیولپ شي چې ټولو انسانانو ته ژبه خو پرېږده وه چې د مذهب او دین اختلاف هم درسره وي چې هغه هم د حق نه محروم نه شي. نو بل طرف ته د سیکولرزم دعوېداره د نیشنلزم فلسفې په بنا تا خو هغه دایره رامحدوده کړه، دایره دې رامحدوده کړه، یو خاص سرکل ته دې را لنډه کړه. نو ستا دا دویمه دعوه دا د لومبۍ دعوې سره کنټرډک خو بني اته په دې خپله دعوه کې په خپله کنفیوز خو بني تو په خپله دې اضطراب شکارې لا تر اوسه په خپل پروګرام په خپله نه مطمئن چې یو جانب ته د سیکولرزم ناره لګې او بل جانب ته د نیشنلزم نه. او دغه د نیشنلزم یو لمبردار ملګری ما سره یو فنکشن کې ملاو شو، ما ورسره سیکولرزم باندې خبره شروع کړه. نو ماشاء الله دا خلک یہ لوگ سطحی قسم کے علم رکھا کرتے ہیں، دا صرف سطحی خبر ہے بس یہ جذباتی نہ رہی. احمد قوم مندل دے لکہ دے گڑی ورطا شوتر شلقی دے پسی بے بے کئی خواہ احمد قوم دے اغیر دے جذبات سر لو بے کئی. ما ورطا سیکیوریزم بانے فلسافیکل بات شروع کنے سڑی پوئے پا سیکیوریزم کے مواجبی ہوندے والان کے دا غیر پا دی منصور کے پسر ورق لکلے دا خواہ. نو ما ځان سره مې سوچ کو چې خدای دې اوس دې رکی دې پخپله په دې خپله خبره نه پوچې دې قوم له قوم بیړه غر کړه. نو ما ورته وویل چې ټیک دی، بس خلاصه نه شو چې سیکولرزم سیستم او ټالرنس دی دروادارای نظام دی چې ټول انسانیت دروادارای بنیاد باندې ډیل کا. بیا مې رورو خبره تراخ کما ورته وویل ما اوس د کراچۍ دې مسلې حل څه دی د سیستم او ټالرنس بنیاد باندې د کراچۍ دې مسلې او پښتانه واپس راشي خپلو کلو ته روزګار ورته میلاو شي نو بس بیغم بشي. نو ما ورته سرحد کې به انډسټریلایزیشن وشي نو پښتانه او بیغم شي، خو پنجابي او مهاجر خو به یو بل نه بیغم نه شي. مهاجر او سندي هغه نه هغه ما ته وایي جذباتي شه جذبات ما ته وایي چې هغوی د یو بل له بیره کړه کېږي زمونږ په هغوی باندې. نو ما ورته وایي چې خان صاحب بیا خبره دا ده چې دا سیکولرزم بیا کوم خلاړم یعنی ته نیشنلزم دومره زیات پم کوي چې د خپل قومیت افراد دي د مرګ د خولې نه راوویستل دعوېدار د سیکولرزم. آیا دغه انسانان نه دي؟ سیکولرزم خو سیستم آف ټالرنس د انسانیت بنیاد باندې. نو بیا ستا نیشنلزم په تا باندې دومره زور وکړو چې د سیکولرزم سره کنټرډک عمل دې شروع کړو، ضد عمل دې شروع کړو. نازیدانو ما عرض کو استاد خدمت کې چې اوس قوم او قومیت محترم ضرور دی، خدا د مسلې د حل لپاره نظام او قانون او دستور او آئین دنیا کې چرته نه دی، چرته هم دنیا کې وګرځي چرته دی نه. تاسو یو مثال درکم بل ان شاء الله خبره ختموم، خو تاسو یو مثال درکم. مثلا یو سړی پختون او یو سړی پنجابی داغی کیس راغی کریمینل کیس یا سیویل کیس، دیوانی مقدمه یا فوجداری مقدمه، او مقدمه لاره یو داس سشن ججلا یا یو داس سیول ججلا چې هغه د یو کس قومیت سره تعلق ساته. مثلا پختونو پیښور کې کیس راغی د پنجابی او د پختون، او چې کله دوی لاړل نو پختون پلی واغسته د قومیت د نظام، هغه ته وویل چې ته پرتوګ غوسته زه یې مغوستون تام کمیسه چولې دې ما چولې جج سیب ته پختو وای زه پختو وام ته سره حق سره تعلق ساتي زه ور سره تعلق ساتم. دا سره د لنګ والے دې یا دوتی چولی دا دا سره دی پنجابی جب وی دا ملگره دا دا تازیب و ثقافت مونگ نجودا دی لحاظا دا قومیت دا نظام پا اساس چونکه زما و دا تا قومیت مشترک دی فیصله دا کیس دا به زما حق کی که نور سه گراؤنز با دا کیس بلتی بس دا همه گراؤنز درکل دا قومیت گراؤنز او دا قومیت نظام ورته اپلای کا او فیصله زما حق کیو کا نوس آغا سه سنجج او آغا سه ورجج مسلمان یو که کافری هندو یو که سیکی عیسائی یو که یهودی هر بلا چی دا اگه برا دی ملگری دا خبر تسلیم کی جواب رکوی جی او بے منی اگه بورتای چی ملگری قومیت زان لی یو شی محترم دی خدا نظام نده دا نظام او دا قانون زان لی یو مدون کتابی دل تا بتاو دا پنجابی ایکولی دیل کی ای پا کتاب بانده او زان و کتاب را خلم دا کتاب پاساس تا بخپل مدعا ہوئے دے بخپل مدعا ہوئے بیا چه دا کتاب سکشن دا چا تایید کئی دا شیب اغت ورکم ناظرین ورونو عرض میں کول تاس خدمت کی چه اس قومیت محترم ضرور دے دا تعارف ذریعہ ضرور دا خدا دا فضیلت او دا تفوق معیار ندے دا نظام او دستور او آئین ندے دا جذبہ ضرور دا خدا نظریه ندا نن زمونگا ناپوه دوستانو دا دغ جذبه نا نظریه جوڑه کرده او جذبه چکره دا نظریه مقام واقلی ندا صرف تخریب پیدا کئی فساد پیدا کئی خون خرابا پیدا کئی مسائل الجاوی او مسائل سلجاوی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و فرمائل دا ننا یو نم ذرکال اولان دی چه الناس سواسی انسانان طول خپل میس کے برابر دی دیو جن پیغمبر علیہ السلام قرآن کے ہم او خپل اقوال کے ہم چرته دعوت ور کړی دی آواز کړی دی نو ویلی دی یا ایها الناس او انسان زادگانو چې هغه جنس او نوع هم یو ده روټ او جړ مو یو ده منبع او فاونټین مو یو ده پلار او مور مو یو دی من ذکر و انثا یا ایها الناس او انسانانو او چې کله پیغمبر علیه السلام کم کسان ځان سره نظریاتي طور اوتړل نو بیا هغه له دعوت ورکړه چې یا ایها الذین آمنو او ایمان والو خلکو او زما نظریه او فکر قبول کرو خلقو او مومنانو تاسو د پاره دا دا حکم دی اوس دی یو جانب پیغمبر علیہ السلام که کافرانو لهم دعوت ورکی نو ورته نه وای چې او کافرانو ورته وای یا ایها الناس او انسان زادگانو او د انسان اولاده او آدمیانو یا زنگ شاه منصور شیخ سے بوی پیغمبر علیہ السلام ورته چې او د سړی زامنو یا ایها الناس او د سړی زامنو دا خبره واوري تاسو ګورئ قران کریم اول نه اخره پورې چرت کافر پلس دے کافر میں نے مخاطب کرے سوائے دیو زینہ سوائے دیو زینہ چکل قرآن تو اخلاص دا دلائل دنیا و برمارو چھڑے دا ہر قسم دلائل علوی سفلی جووی استقراری دا تقریر دا خصم دا پارا مختلف قسم دلائل چی دا برمارو چھڑے دا مخاسمی اکڑے پروردگار عالم دا دلیل دنیا کی حص سے پرے نخو دو نو آغل تا آخر کی یو دلوی قل یا ایوہ الكافرون لا اعبدو ما تعبدون ذکر کلا چه تا دا غواره چه زان لده ملگری پیدا کم نو بیا پا لفظ کافر با زان نخپل و متنفر که پردی با خپل نکی خواه زکر دا لفظ کافر دا انتیای مکرو لفظ دیخواه یهودی تا یهودی وایا آبی بد نمانی نصرانی تا عیسائی وایا آبی بد نمانی هندو تا هندو تا مونگر تا پختانو بورتا نیک وی پختانو بورتا نیک نیک مانا بو هندو نیک مانا یا بورتا سیٹ وی سیٹ بیو سیٹ مانا بو هندو آبا دیبان خوشحالی دو سکھ تا سردار سے بویا دا سردار مانا ہی دا سکھ سردار لفظی خود لشیو دے پا محاذات دا سکھ کی سردار سے ورتوایا آپی بد نمانی خود دغا سکھ تا ہوایا چھ کافرا نو پاک عرفان با دی بیڑا غر کی او دغا ہندو تا ہوایا چھ کافرا حالانکہ زمونگ دا کی دا چھ کافر دی کنی دی کافر ہندو کافر دے کافر ندے خوز کتا ورتوایا چھ کافرا ناغا دی پریدی نا پانسی کئی دی حلاکی دی مرائی دی اگوی کافر بتے کافر بدے پلارے کافر بدے غنی کی قران کریم دغه پیرای خپل کړه پیغمبر علیہ السلام ته وی چې کفار سره تخاطب کین ورته یا یو الناس او د انسان زامنو او انسانانو نو خبره به تر بری وخت کی دي خو چې کله بالکل ټول دنیا درای لو خلاص کی اخر کې یو ځل ورته قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ناظرانو عرض میکوره تاسو خدمت کې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکو یا یو الناس را دعوت ورکو یا ایو الذین آمنو سره چرته د قوم په نامه خلک را جمع نکړل د قریشو په نامه خلک را جمع نکړل د بنو هاشم په نامه خلک را جمع نکړل ځکه پیغمبر علیه السلام الله تعالی د عالمگیر انقلاب لپاره لګل بر د اخری خبره ځان سره یاد کړئ سره پاره لګل د عالمگیر انسانی انقلاب لپاره لګل قران کریم فرمایل و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیر و نذیر. اور دغه عالمگیر انقلاب پاسات مونږ هم نار لګو حضرت مولانا صاحب را ته خودری را چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام سوایو خدا کی زمین پر خدا کا نظام. اوس د خدای زمکه دا عالم نه کې یو محدود خطه ده وای جی د خدای زمکه عالم نه کې یو لګه خطه ده دا عالم دی دا آفاقی نظام مونږه نافذ کول غواړو آفاقو کې نو دغه نارا لګو اوس دې د پاره سلوس ته جدي سلوس ته پدی یو شخصی انقلاب دې د پاره بنیادی ضرورت خصوصا د جمعیت طلبه اسلام مرګري دی باقی مت متوجه شي جمعیت علماء والا اق ماشاءالله نیکان خلق دي مونږه را جمعیت طلبه اسلام والا لګ جذباتیان انقلاب راولو ډیر زړه راولو انقلاب راولو ډیر زړه عالم کې زړه راولو فزاین راولو عالم کې زړه راولو افزان د جمعیت طلبه بازی ملګري ما ته ډیر حسرت وی چې هغه موږ نه کوي وای چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر د خدای په ځمکه د خدای نظام راولي او پر خپل ځان د خدای نظام را نو چې مونږ کیږه نو موږ کې هغه کوتاهی کوي تقصیر کوي بے رغبتی کوي. قران کریم کې الله تعالی سلوس ته په خودل چې دا درې سټیج دی د عالمی او افاقی انقلاب برپا کول لپاره پیغمبر علیه السلام ته وی تاسو پوهیږئ خو خبرانه پوهیږئ ان شاء الله موږ په پدغه ځای په جمع کړو خدا خبره ځان سره یاد کړئ پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی لومبنه سټیج او لومبنه سټیپ خود د شخصی انقلاب د ذاتی تبدیله وی فرمایل وربک فکبر دا عقیده د دنیا نشورو کا وربک فکبر دا عقاید او باب کې د تعقیده با د الله د عظمت د الله د لویوالی د الله د سپرمیسی د الله د سورنتی د الله د حاکمیت او د الله د اقتدار وی کا د رب معنا دا رب معنا انګریزی کې سپریم اینڈ سورن لارڈ آف دا یونیورس سپریم اینڈ سورن لارڈ آف دا یونیورس د ټول عالم مختار کل حکمران او دا زمونږه عقیده ده چې حکمران یوازې څوک دی او بل چاته که سهارزي اختیار میلاو شي نو دی صرف خلیفه دی او حکمران الله دی صرف خلیفه دی پر خپل دایره اختیار کې که د کونسل چیئرمین دی خلیفه دی که زمونږ مینځ پر کونسلر صاحب دی غلام علی دی په خپل دایره اختیار کې خلیفه دی که د جومات امام دی نو څه شی دی خلیفه دی که د مدرسې محتمم دی نو خلیفه دی که د صوبې وزیر اعلی دی نو خلیفه دی او که د مرکز صدر دی نو صرف خلیفه دی حکمران پکې نشته حکمران د دین د عقیدې په اساس یوازې الله وربک فکبر خپل خدای سپریم او ساورن وګڼه او د حکمران منلو معنا دا ده چې زه څوک حکمران ګڼم نو نظام هم د هغه تسلیموم او که زه وایم چې حکمران مې تیره نظام د بل چا منم دا ګپ نه لګوم دا زه خپلې عقیدې سره فراډ کوم چې حکمران مې ته حاکم تا منم خو نظام به د بل چا منم نو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وی ربک فکبر پروردگار به سپریم او ساورن حکمران منی یو او دویم و ثیابک فطهر ځان باندې به د اخلاقیات او پاکی جامې ورچي عقایدو پسې دویم شي شریعت چی پستس ورکي زور پی ورکي ستا قبله به ورسره برابرېږي هغه د تا ذاتی اخلاقیات دي پیغمبر علیه السلام ته و ثیابک فطهر اخلاقی جامه به د انتهایی پاکی دی چې د اخلاقیاتو په اساس ځکه ته دنیا کې انقلاب راولې نو چې تا ته څوک ګوته ونه نیسي ښه چې دا له دنیا کې اسلامي انقلاب راولي اوس ما ته وګورئ د دنیا خلک له یې ناروا کوي کوي که نه کوي قومي جمهوري انقلاب والا سړی که ناروا وکړي نو څوک ورته دا نه وایي چې دی لا قومي جمهوري انقلاب راوړي د ولی خان مورید دی یا د بزنجو صاحب مورید دی یا د افراسیاب صاحب مورید دی یا د افضل خان لالا مورید دی قومي جمهوري انقلاب راولي یي او یو سړی که د پیپلس پارټۍ په سټیج ولاړ وي او خپل ذاتي کردار یې ناولی څوک ورته ګوته نه نیسي چې دی له عوامي جمهوري انقلاب راولي او د غریب پرورۍ ډنډوره غږی نه نیسي ورته ګوته خو چې یو سړی د جی یو آی او د جی ټی آی سټیج باندې راشي او د ده ذاتي کردار یو حرکت ناولی نو تاسو به ګورئ د معاشرې فاسق سړی هغه ورته هم ګوته نیسي دا لا د مولیانو ملګری د اسلامي انقلاب راولي داسې وایي که نه وایي جواب را کوي که نه او څه وجه ده انقلاب خو هغه هم راولي د ولی خان ملګری انقلاب دا بل هم راولي د بېنظیر ملګری او ما لاهور کې د جی ټی آی په اجتماع کې وي هغه کانفرنس مقرر کړی انقلاب مصطفوي کانفرنس نو ما هلته تبصره کوله ما یې دلته په دې لاهور کې یو بل پوسټر وکتل هغه لیکلي امام انقلاب کانفرنس یو بل پوسټر مې وکتل هغه لیکلي انقلاب اسلامي کانفرنس نو ما ورته مې ملګري د لفظ انقلاب دومره اکسپلایټیشن او استحصال وشو او دومره بی ځای استعمال وشو چې ما یې کړه د جبه وي نو د بټک نن د احتجاج چغې والي وي چې خدای ته وګوره امام ما فیصله زه خو په شرمونو وشرمولم ځکه زه انقلاب راولم انا وا شریف زمانه روان دی راولي او بېنظیر خو هم ته انقلاب کا تهیه کر چکے ہیں آی خو تهیه کړی دی چې انقلاب راولي جی یو سره د انقلاب درکه ته خبره نه کوي انقلاب اوس قومي جبول انقلاب والا کدا غو ذاتی کردار نه اوري څوک ته ګوته نه نیسي عوامي جمهور انقلاب والا څوک ته ګوته خو د اسلامي انقلاب والا ملګری کدی حرکت ناشایسته وکي نو خلق ورته دا لا د مفتي ته ډله کړي د اسلامي انقلاب راوړي نو دوی ته هغه ځای خفه شو څنګه خفه موږ ته د فاسق زویا ته ځان له فاسقې موز به نه کوې ما باندې اعتراضونه کوې نه ملګریا ته د الله شکریا ادا کړه چې الحمدلله الحمدلله چې ګوره دا سړی ځان له خو دوزخ طرف ته روان دی فاسق دی د خدای حرامي کوي د خیر کار نه کوي خو په ما یې اعتراض وکړو دا الله د دې ذهن کې چولی دي چې له دې ملګري مې د اسلامي انقلاب سره تړون پیدا کړی دی نو ته به بې پیسې د نګرانۍ د باندې منګرانۍ کې تا ته به تنخوا نه ملاوېږي خو د نګرانۍ به کې چې دې ناروا ونه کړي ځکه د ده په واسطه باندې دې انقلاب راوستل غواړم نو دا خبره د خوشحالۍ باعثه کړه خفګان باعثه چې ته د الله شکریا ادا کړې چې الله دې سړي ما نه پیسې ورکړي چې زما ناروا ته ګوره ما له بیا اطلاع راکړه چې کوم ځای ناروا کوم چې دا کار دې ښه نه دی بې پیسو دی زما نګرانو چکر دی او ما باندې نګرانۍ کې دا غلام مریض صاحب چې زمونږ کله ملګری نو که څه حرکت یې کو چا ورته نه نیسره کوته خو چې کله جمعیت العلماء ته راغلی دی اوس که دی یو حرکت کوي په دې مهم پر کارپوریشن کې بلا شی کونسلان ناست دي هغه یې لګیاي که خره باندې سورېږي که په خر سورېږي خوښې ده څوک ورته کوتل خو د دې غلام علي د ده که هلته یو خبره وشي نو بیا خلک دی لا جمعیت العلماء کوي وایي داسې که نه وایي دی وایي لا اسلام راولي دا لا د مولیانو ملګری دی نو اوس دا غلام علي دی د الله شکریا ادا کړي چې ګوره دا خلک دا بی تنخوا الله تعالی زما چې کرانه او نگرانه مقرر کړی دي او زما ناروا باندې زما غریب ته او دا ماتره د الله لوی احسان چې ما په صحیح لار باندې چلول غواړي نازیدانو الله تعالی او فرمایي وصیابک فطهر دا اخلاق او جامه د پاکیزه کا ورجز فاجر رجز دا هر هغه شی دی چې د هغې نه طبیعت کراهت کوي چې دا هغه طبیعت انساني بد ګڼي ورجز فاجر د مروت او د انسانیت نه خلاف کارونه بیر سره ځان لا تعلق کا ځکه ته اسلامي انقلاب راولې او سلورمه فرمایل ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر پیغمبر ته الله تعالی وایي چې چا سره احسان او امتنان د استحصال په نیت باندې مکوا د استغلال او د اکسپلټیشن په نیت او په اراده باندې مکوا انسان سره احسان صرف په هیومینیټین بیسز او انساني بنیادونو باندې کوا دا نه چې د سره نن دار 500 روپۍ احسان کوم ثواب رسول کو بیګار کوم کا پیغمبر ته الله تعالی ولا تمن تستكثر تعلمین انقلاب راولې نو ستا احسانات باندې انسانیت په بنیاد باندې د استحصال او استغلال بنیاد باندې بني او چې کله دا ذاتی انقلاب پیغمبر علیه السلام عملاً دا دنیا ته ور اوخود نو بیا ورته الله تعالی وې چې اوس ځان له جماعت جوړ کا ځان له ملګری پیدا کا ځان له افراد پیدا کا ځکه عزیزان انسان ته الله خلیفہ ویل او خلافت دا د حضرت الامام ولی الله الدهلوی رحمه الله ته تحقیق پېښ نظر دوه قسمه دي څو قسمه یو خلافت ظاهره او بل خلافت باطنه چې کله حاکمه هيئت یعنی حکومت د تعالی تراشي دا ظاهره خلافت ده او چې کله ته جماعت تشکیل کې نو دا باطنه خلافت ده ځکه جماعت چې د جو د لپاره چې حکومت زمو لاس تراشي اوس موږ د اصل سره پارک چې حکومت زمو لاس تراشي کنه اوس که ستاسو ذهن کې دی چې موږ تل د خدای رضا لپاره کوو تل د خدای رضا نه نه خدای به رضا کیږي چې په حکومت ته ځان ورسه کنه ته به تل وظیفه کې ټول ځبا خدای یادې او خې خبرې بکې نه دا غزای ته بزان ورسه چې الله دا نظام حاکم او حکمران شي د نافذ منفذ شي نازیزان عرض میکو چې پیغمبر علیه السلام ته الله وی اوس ځان له جماعت جوړ کړه نبی کریم علیه السلام هغه غونډه ته راغی اواز وکړ او خلکو له خپل ژوند ورته وړاندې کړ سی وی فقط لبست فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون زما ذاتی ژوند دا خو د تاسو په وړاندې دی ماشومواله می تاسو کې تیر شو هلکواله می تاسو کې تیر شو بلوغ را باندې تاسو وړاندې راغی ځوان شم د تاسو په وړاندې واده می تاسو وړاندې وکړ بچی می تاسو وړاندې وشو غم خادیره باندې تاسو وړاندې رالل په هر مرحله کې تاسو وکتم زما څنګه ومندم اغه ټول وته جواب ورکما وجدنا فیک الا صدقا دا الله پیغمبره تا کې مونږ بغیر د صداقت نه بغیر د خیر نه بل څه شي کتل نه دی نبی کریم علیه السلام وی چې اوس به زما ملګرتیا کوي ما سره به جماعت کې شامل کیږي یو نه قولوا لا اله الا الله اوس ما ته وګورئ جی چې سو پوری تتج ذاتی کردار رخصتې مونږ کې او وظیفه کې او فضائل بیانې او تبلیغی نصاب هغه په جماعت کې بیانې او خوږی خوږی مسلې کې په جماعت کې خلک بری بلاړي رحمت نام کوي پیسې می سي بم راړي پیسې می سي اوم راړي او ورکې او ډیر کته پورته کیږي السلام علیکم مولوی صاحب په خیر علي او چې صدر ته وګړو کوم مقبره ته ځان تر صدر وګړي ځان په نور باندې سوي خطاب باندې په صدر نیولې خو چې کله تر جماعت په اساس باندې خبرو کې جماعت کې نو بیا بګول چې دا ډیر تانه چا پیر لا کای ترنګول مولا صاحب اوس ګډوډ شي اوس مولا دا د انسان فطرت دی چې دې د الله نظام قبول ورته غاړه نه کیږي ځکه د الله د نظام د تنفیذ نه بعد د خدای تصور نه بیا د خدای جنازه وځي ا دې د خپل خدای جنازه وبات نه د هغه د خدای نظام غواړي چې د خدای په کوم برقرار پاتې ښه نو عزیزه هغه پیغمبر علیه السلام چې ابو لهب د هغه پیدایش باندې د غړو ډیوی بلولې چراغا یې کړو د میلاد النبی جلوس یې استیو ایو خدای زاله کړی وا عزیزه هغه ابو لهب پیغمبر علیه السلام باندې گزارو نبی کریم علیه السلام سره مرګتیا او حسین حضرت ابو بکر مرګتیا او حسین حضرت بلال مرګتیا او حضرت علی ابن ابي طالب حضرت زید ابن حارثه حضرت خدیجہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضرت عائشہ نبی کریم علیہ السلام نے موقع باندې تپوس کئ ودا اللہ پیغمبر خدیجہ ما لیدل نو او ډیر مودے اوس چمړه شوی دا خو تا اوس ملاغه ایره کړی نه دا چې کله مونږه سخشه کور کې پوکو نو ته دا غې د پلار مور کور ته اوسم د کور نه ډوډۍ او سال نه وړي دا ډیره ښه خبره نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته د خیریت معیار او پیمانه د خدیجه او خودله انها اوتنی حين طردتني القوم وصدقتني حين كذبتني القوم وعائشه خدیجه هغه وخت زما له خپل ترخ کې ظاهره کړو چې چا ځان ته پرې خودم نه او خدیجه هغه وخت زما په خبرې لبیک ویلو چې چا زما خبرې ته غوږ نه کې خودو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جماعتی انقلاب راوستو اقربا او يرود الله تعالی ورته حکم کو وانذر عشيرتك الاقربين نزدې خلق او يروا ځان له جماعت جوړ کا او چې کله پیغمبر علیہ السلام جماعت استیبلش جماعت مستحکم کا نو الله تعالی ورته وی چې او زما پیغمبرا اوس قومي انقلاب راولا کوم انقلاب راولا قومي انقلاب لتنذر ام القرى ومن حولها مکہ او د دې چا پر چل کې دا خلق دې شه ته ذهني طور تیار کا پیغمبر علیہ السلام ځان سر را جمع کړ تفوق او برتیو کم تری شروع کړه بیا به نظام نه برابرېږي وی فرمای الله فضل للعربي على عجمي د سر په عربیت په بنا عجمی بانے عربی فاضل نہ دے ولا لعجمین علی عربی ولا لأسود علی احمر سپین پا تور بانے او تور پا سپین بانے دا رنگ پا اساس بہتر نہ دے الا بالتقوی مگر دا تقوی پا اساس بانے تفوق و برتری دا کلکم ابناء آدم و آدم من تراب تاستول دا آدم اولادی آدم اللہ دا خور نہ پیدا کرو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دا خلو ٹک دا خوخوین دی خیل دی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی پل اولاد دا پارا د داسې خود انتخاب بیا مکوا عزیزان اوس یو هغه شی دی چې په جینز کې راځي او دویم هغه شی دی چې ماحول سړی ته ورکوي پر دې وجه د دوه وروڼو په منځ کې د طبیعت اختلافی د جینز تر حد خو هیڅ نه دی د جینز تر حد څکه شیخو فطرت کې راغله دي د پلار طرف نه یمو خو د ماحول د وجه ډیفرنس پیدا شي نو یو انتهایی نیک وي او بل انتهایی حرامي ښه وجه ځکه د نیک ته خو ماحول میلا شوی دی او د حرامي ته حرامی و ناکارا ماحول میں روشوے دے ناظیزان و عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اس انسان دبانے دا ماحول اثر ہوئی پیغمبر فرمائی فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ او يُنَصِّرَانِ او يُمَجِّسَانِ نو صلی اللہ تعالی انسان فطری تو صالح پیدا کرے دے انسان فطری تو صالح پیدا کرے دے خوچی ماحول ورطا گندہ ملاوشی دے پا گندگے بانے اختش ماحول ورطا گندہ ملا ذکرہ کلال تا مرگر و تووام تاس خفکی گئے ماں زمنګ دا مسلمانانو ملته هم دې ملکونه تر یا پاکستان نه تللی یا د افغانستان دی یا د بنگلاديش دی یا انډیا نه راغله دی یا د عربو د کوم ملک دی یا د افریقې نه راغله تړډ وړ وني اوس په تړډ وړ کې خوشی منظم دی نه ځکه دا زمما مرګره په وسایلو دباو دی نو په وسایلو دباو دی شی منظم کې دی او ارګنایز کې دی نشي یو چور جوړ دی ځکه شی لګ دی او خلک پیډیر دی خلک پیډیر دی ناری او سړی وای چمپو کې تانه مخ کې خلاص نشي چمپو تانا مکی خلاص نشی لہذا یو مد بیر سورو دے او داغی دا سی بد اثر شوی دے چی دا جیاز کی کلا بورڈنگ پاسونا ورکی بورڈنگ پاسونا جیاز کی دا سی چلا پولارا سورنائی کتری دی چی سورنائی پکی یا پا فرش بانی ناستی دی نا خود سیٹون نومک سرکا میں بودی چی بوٹ دیر نشی چی ویٹ دیر زیاد نشی دیر سیٹونا پکی خالی کلا منگ اعتراض مکو تا سو خوی سیٹ نشتا او دا گورا تول سیٹونا خالی دی ہی وی مرگر یا دا موسم مسئلہ گڑ بڑوا پا دی حوالا بانے منگا تول سیٹونا دا کول نغتل بہر تقدیر اوس عزیزانو د بورډینګ پاس ته تاته ملاو شي دا خو انډرستود ده چې ستا په سیټ باندې څوک کې راځي نشي خو چې د تھرد ورډ ته راشي په ایرپورټ کې هم داسې یو تک کم پیل شروعي چې دا سړی وایي چې څنګه که ضرورت شنه زما غا سیټ باندې چرته څوک خر کې نه یاره که خدای مندا دا د ماحول اثر دی د ماحول اثر دی الله تعالی زمونږ ماحول خو کې تاسو ټول امین وایي نو محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې اوس پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات اللہ تعالیٰ صد پار راولے گا ولی راولے گا ذکر انسان فطری طور دے نیکی پسند دے او اللہ تعالیٰ نگواری چھ دے خراب شی نمبر اول نمبر دویم انسان فطری طور دا گواری چھز دے دائمان ابدی طور دی دنیا کے پاس یہ جوندے دے پاس سوک مر گواری مر گواری یہ وقت ہو ایک ہو بچے ہو زوان بچے غریب بیمار شا اچھی بیمار شا دا مر گو دا خدا غریبا دا کٹنے چا پیر اگر دی جاری اللہ تو خدایا د دراغلی مال را ولی د دراغلی مال یعنی مرګ مال د دنیا هیڅ خیر نه کتلې خو پوره سو گاونډي او غریب لوم خوب نه ورته د دې خلې جړای اوریدا اگر هغه دروازه ورته وال دی وسو کې آی ورته ها نه ملک الموت جیت له اقبض روحك زری راغلم چې ستا روح قبض کم صحیح زکه ودا نمبر خو ستا د زویو او ته ډیره جاړې الله ته نو خدای فیصله کې امندمنټ وکړه څه وکړه امندمنټ وکړه څه شپاړسم ترمیم یا اولسم ترمیم صحیح چې ځنه دا ډیره جاړې نو خدای پسې ورشه نو دې خدای پسې ورشه نو ته دروازه کولاو کا نمبر خو دو خو ستا دعا الله قبول کړه اوس مرګ ته خصوص تیار نه خلک وایي که سره کټ ګوتې نه ورشي ام مرګ ته تیار نه هغه ورته لا افتحن لك الباب بشرط ان تميز بين الصحيح والسقيم دروازه خو کولاو خو چې دن راشي ګور روغ رندور ته وګوره ځکه مرګ ته فطري طور انسان تیار نه دی دی غواړي چې زه اب دا مونږ بلکې واز مونږ نه دا زمونږ لې ډیټه هسپتال لې دا چا ته دا دلاډري نه خو دې دلاډري نه خو حل پرې چنده کولا مونږ لې هسپتال جوړ کړې که ژوند در ما ورته دعا کړو چې خدای ته دې ایمان په دولت مالا مال کې ځکه انسانيت له خیر ور کړې به هر تقدیر اوس دا سره پاره کو چې زما نوم ژوند دې پاتې شي په دې باندې انسان نفس پاین شي چې زه فزیکلی خو باندې خو نوم په دعا سره کړې ایسے رفتار سے چلیے کہ نقوشے کفے پا اللہ موئے چھے ایسے رفتار سے چلیے کہ نقوشے کفے پا نئی نسلوں کی قیادت کے لیے زندہ رہیں نیو سڑے پا دی مطمئن شی چھے زمان دا مرگ نبات زمان نم بجون دے پاتی اس دا دغی بقا دا پارا دا انسان کوشش کی چھے کم سہارا والم چھے زب باقی پاتی شم سبا نو پا دے کائناتو کی یا خدای او د خدای مخلوق ټول کې صرف یو انټیټی دا چې هغه دایمي ابدی دا کله من علیها فان ويقبل ربک ذل جلال والاکرام عزیزانو اوس دا یو الله مو پاتې کیږي نو کته پختله باقی نشي پاتې کیدین دی باقی سره رابطه پیدا کا دی باقی پاتې کیدون کې ذات سره رابطه پیدا کا لکه تاسو ته به یو مثال درکم حکیمان صاحبان خو پیژنې اوس په ډاکټری دوايا نه دي صحیح خدای حکیمان صاحبان د دې قسمه دوايا نه جوړې مختلف قسم خدا کم کم کم چې زما ورته اشاره ده یو ته وی جوارش بل ته وی ماجون بل ته وی تریفل بلکې سلو ایو ته وی خمیره یو ته وی خمیره لکه خمیره ابریشم صحیح بل ته وی ماجون لکه ماجوري کمونی بل ته وی جوارش لکه جوارش کمونی صحیح بل ته وی تریفل لکه تریفل زمانی اوس په دې ټول شیونو کې مفردات دغه دوايانو دا خو ځان له مستقل دی فلانه شی فلانه شی فلانه شی وی ټکی سپوږتې جوړ کی سو کی خو خو بوټه دی یا سیډ دی یعنی یا حرف دی یا سیډ یا هر یا پلانټ یا سیډ دی یعنی یا بوټه دی یا داغه تخم دی اوس دی کې خو به سموده پس چینجه لګي سموده پس به چینجه لګي خدا به اوس د دې چینجی نه بچکی څنګه نو دا اغه د پاره سهارا غستې د شهد د شهد اگر چې شهد پکې نه چې د شهد قیمتي دی ګلوکوز پکې شي لیکور ګلوکوز څه پکې شي ګلوکوز د دې وایي چې ډبې کولا کې دنه پکې جاله لګي دنه پکې شي جالای پکې شي وڅې وي جالای پکې شي پتو لګیدا چې دا ګلوکوز کې لیکور ګلوکوز کې جوړ کړي په شاد کې نه جوړ کړي کني شاد طبيعت دار چې دنه په خپل فاسدي کې نه ځان سره خپل گاونډي فساد کوي یعنی په خپلم چینجه پکې نه لګي چې کوم شی نور سره یو ځای صحبت صالح تورات صالح کونت صحبت صالح تورات صالح کونت ګورغه ټول مفردات چې به یک صورت یا به دیګر اې چینجه لګي دونکو خو چې شاد سره ځان یو ځای کې باندې چینجه نه محفوظ کړي مفتی شاہ بودین سے سر جناستے نو خو نیک سڑے نیل تبسے کے سبا دے خبر خبر نیکی خود نیکی خبر بکے چرد پا ماحول کے نو مولا نور الحق سے پا ماحول کے خود دینی خبر بکے نور بسکے دینداری باوی در کے زکا صحبت اثر نری صحبت نو دا شاد و صحبت دا وجی اگا شیم باقی سے چینجے پکے نلگی اس انسانوں کا بقا غواری دے با باقی ذات سر تعلق پیدا کی اس دا باقی ذات سر تعلق سنگ پیدا کی گی تجھے ٹیلی فون لگے دایمن ته پوسکه یاد اپریټر نه ته پوسکه یاره ټلیفون ډیپارټمنټ دی او ماهر نه ته پوسکه چې د ټلیفون لګوم دا کنیکشن به ماته څنګه ملاویږي اوس دغه الله سره چې کنیکشن لګي او تار ور سره یو ځای کې نو دې سره دا کنیکشن به تاسو څنګه ملاویږي ها نو د ډیپارټمنټ مشر خو الله تعالی دی د ډیپارټمنټ مشر الله تعالی دی او د هر ډیپارټمنټ هغه اصول او ضوابط د مشر طرف نه راځي د مشر طرف نه دا نور خلک دا کارندګان خلکو تخی دا فارم ڈکا داو کا کنیکشن بھر تو ملاو شی اس اللہ تعالیٰ کا اصول و ضوابط اگا پخپل او خودل دا وحی پر شکل کی انسانان طرف لے کر چی دا ماسر دا کنیکشن ذریعہ دا تا تا بلے ٹیلی فون کنیکشن دا سے ملاوی گی چی دا اصول و ضوابط و فالو کے او عزیزان تاستی او بل مثال برکم دا مختلف کمپنائیں چی مختلف مشینری جوڑائی چی مشینری سمرہ قیمتی وی نو دمرہ دا اگے اپریٹ کول نسبتاً مشکل وی دا اگے چلاول نسبتاً مشکل وی اوس یو معمولی غونې ماشين اخو بس واخل نو تارج دی تارج یو ماشين دی بیټری یو ماشين دی اوس هغه لپاره خو سکول ته باندې ډیګری باخلی بیا دا غینه پسره بیټری باندې خو بس سلیمان حواله دو په کې ور کار اوسره پټکتا واچو بٹن له زور کړ سبق رڼا بکې نو آن بشي او آف بشي عزیزانو خونتگا الیکٹرونکس دی دیکھی چلک کمپلیکیٹڈ مشین رہتا اڑان دشی نبی آگے سر کتاب دی صحیح ور سر کتاب ور سر لیفلیٹ یا پمفلیٹ منگ ور تالتا پخبلا ما تاستایم ایده بلچا انگریزی نمی بروشور ہوئی مرتا نالتا بروشور ور سر رازی چی دا بروشور ہو گورا دا دے کانسٹیٹیوشن دا دے دستور دے 1973 آئین بانے دے خدای رحمو کی دیکھو نا 73 صرف 73 پاتے رہا سینیٹر سے بھائی صرف 73 پاتے نور دا 73 پہ کہ سشے پاتے نہ دے عزیزانو دا دا مولا روم از مرے پہ جوڑ شا سشے دے جوڑ شا مولا روم یو واقع ذکر کرے دا وی یو نقاش تا یو سڑے را گے نقاش تا وشم چی ستا وی دے آرائن چی پسر من کی درن داخلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حلن دا الواشمہ والمستوشمہ والواصلہ والمستوصلہ زکر دا دا فحاش خلق و کردار پیغمبر پہ لعن ہوئی تفا اوزان اس ٹارچر کول دی عزیزانو نا غراغ وی نقاش تا وی زما په دملا مال از مری جوړ کا مری ناغه سره این درنګ نړک نچې داسې ورومند ناغه سره ادھر دې ورته داسې جوړې وی دا ول شون جوړم ته ګور دا شون دې پرې دا وی ها ناغه ستن راوښتا نو بل ځای ورخه کړه نو بیا ودر دې وی داسې کې وی دا ول غوړ جوړم ته ګور دا غوړې پرې دا ادھر دې دا غریب نو په بل ځای نو بل وی دا ول خپل جوړم دا خپل پرې دا سہی وی دا ول لکای جوړم ګور دا لکای ول نو بس ټولن دا مون هغه زکه کې دا ټول پیرا هغه ورته پاس خدای دې ورکه ما داسې زمرې نه لیدې چې نه شونډې نه وګی نه لکای نه خپلې سہی 73 راي نتا دا شونډ ول هم پرې وګ مو ول هم پرې کړې دې سپګنې هم پرې دې عزیزانو بعد دایو عمراني موعده ای مونږ د دې ملک وفادار یو د دې ملک استوګن یو مونږ دا غوړو چې د ملک پاتې او د دې ملک لپاره د ټایکولو واحد پړې شه دې عین دغه عین نو که دغه عین متنازع شي نو الله تعالی د ملک نگرانو نگهبان شي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو د مولانا نورالحق صاحب یا مجلس تحفظ ختم نبوت والا یا زمونږ د ملګري علما یا دیندار مسلمانان چې په دې خبرو باندې خفه دي څه باندې خفه دي چې د پاسپورت نه د مذهب خانه ولې ختمه شوه اوس یو خو زمونږ وزیرانی یو تاسو مولیانو ولا ووټ ورکړې ته داخله کې کینولې دا مو یو لوی فتنه کړې ده دا مو غلطي کړې ده صحیح ده کله بوله فلاسه فلو استقبلت ما استدبرت لا اخذت فضول اموال الاغنياء انا تمر رضي الله تعالى عنهم فرمایو دانن چې میکمه کله کدا پرون می سر نه راغله وي د دې خلکو نه ټوله پیسې غتی په غریبانو تقسیم والے نو دانن چې دمون کمه کله سر نه راغې نو کدا پرون وي نو دې بال تنو ناس دې بجی هکې نازیدانو عرض به کوره تاسو خدمت کې چې هغه بیان ورکزل تا نه بیانونه ګور بیان زکه تاسو ته لاندې اخبار نه راغله زه دلته شپې 3 بجې وي شپې نه ته دمون کله ما دګه 3 بجې بس حضرت ریبا یہ جمعہ تراش نہ بس بیک کمپیوٹر کو لا کر نہ بیو گورے پاکستان کے سکی گی نہ دا بیان وے دا سعودی عرب پا پاسپورٹ کے خود مذہب خانہ نیش دے سچے دا سعودی عرب پاسپورٹ کے مذہب خانہ نیش دا مہورتے سعودی عرب کے مذہب ڈاکوان نیش دا زما جگڑا عیسائی سر نہ دا زما جگڑا یہودی سر نہ دا یو وار چھتا پا دا اسمبلی کیوں کلا دا بدقسمت ہے نا نو صحیح نازیدانو چھتا کلا دا اسمبلی کیوں ناغو وقت دا خبره هغه وخت شوشه شو هغه نو داغه صدر صاحب هغه سره زموږ جماعت مشران یو میټینګ کې خود ناغه میټینګ ته لاړو نو ویجی تاسو وایي چې دا سن چیف سیکری د سن چیف سیک دا قادیانی دی دی ولې دوره اهم پوسټ دی دی اهم پوسټ نه لرکا اهم پوسټ نه نو هغه وخت بلوچستان چیف سیکری هندو څه شو وی د بلوچستان چیف سیکری وی د بلوچستان چیف سیکری خو هندو دی هغه باندې خو نه تاسو وایي نه مولیان سوای نه جمعیت العلماء وای نه قطب نبوت والا وای نه فلان وای نه فلان وای صحیح مورتی بنیادی خبر ہے اوپلا دا ہندو دا کانسٹیٹیوشن غدار نہ دے غدار نہ دے زکا دے ہندو دے تسلیمائی چیز ہندو دے غیر مسلم دے نہ تسلیمائی چیز غیر مسلم ہیں خو مائے دقا کم ملگرے چیز دے دا پاکستان آئین وش دے غیر مسلم دے اگر دا آئین چیلنج کے ویزن ہیں اگر دا آئین چیلنج مائے کم سڑے چیز دا ملک آئین چیلنج کے تمہارا آتو صحیح سب دا خبر گا پدی انداز گوارا تھا صحیح شو نو عرض میں کورو تاسو خدمت کی چھو بے سعودی عرب نو مائے سعودی عرب کی خود مذہب غد باران ہم نشتا از خود مذہب دا خائنان ہم نشتا دا دا مذہب او دا دا مذہب خائنان نا دو نمبر مال دے دو نمبر میں دو نمبر مال خوی جائے کر لی صحیح اس ہندو غیر مسلم دے خواہ ایک نمبر مال دے صحیح سکھ غیر مسلم دے خواہ ایک نمبر مال دے میں دا دو نمبر مال دے اب دا نخلی بناسبتی دا اصلی بناسبتی نا دا دا مائے نخلی بناسبتی دا نو باہر تقدیر آزمی کو استاس خدمت کے چھو اس اللہ تعالی دا غلار مونگ تا پخپل ہو خورا چھو ما تر با کنیکشن سنگا پیدا کوئی نو انبیاء کرامی راو لے گا اللہ تعالی فرمائی کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجتا بعد الرسل اللہ تعالی فرمائی چې کان الناس امته واحده ادم علی السلام زمانه نه نوح علی السلام زمانه په پوره ټول خلق په توحید متفقو ټول خلق په توحید نوح علی السلام راتلو نه وړاندې خلق ځان له مختلف خدایان پیدا کړ د خدای په تصور کې اختلاف پیدا شو ځکه د خدای یو صفت داو چې ډیر قوی دی چې قوت والے شی او کتن پوجا او د خدای یو تصور داو چې دا ډیر عالی دی چې لوړ شی او کتن هغه ته پوجا شروع کړه د خدای پرتو د ریفلیکشن دی د خدای تصور دا چې خدای ډیر خسته دی چې خسته شی او کتن ایون کانه ناګه ته پوجا شروع کړه د خدای پرتو دی خدای پکې منعکس ته ریفلیکشن شوی دی عزیزانو د خدای تصور او کتن چې خدای مړول کړي خدای مړول کړي نو که کوم ځناور حمله اورو لکه زمره یا مار ناګه ته سجده شروع کړه د خوجب سړي باندې چکو لګې مړول کړي دا د خدای ریفلیکشن دی نو الله تعالی فرمای فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین الله تعالی پیغمبران راو لګل حضرت شاه صاحب رحمت الله علی باب لیکل دی باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفه آدم علیہ الصلات والسلام راواله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری د ټولو پیغمبرانو دین یو دی شرح لكم من الدین ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا الى ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب خدای وي ما تاسو ته اغه دین در کړل کم چې ابراهيم تور کړو عليه السلام کم چې نوح تور کړو عليه السلام کم چې موسى تور کړو عليه السلام او کم چې عيسى تور کړو عليه الصلوات والتسليمات ما مرګره توي دا سلوري ولي خاص کو ذکر نوح ابراهيم موسى وعيسى ځکه د نوح شخصیت دا متعارفو په دغه ټوله خطه کې چې دا د بنو ادم ابسانی دی انسانانو ابسانی دی او دوی په لار دی ټوله انسانانو پیژندو ابراهيم ځکه پیژندې دا خو موږ خپل پلار دی خپل پلار دی او موسى عليه السلام پیژندو د يهوديانو په نسبت او عيسى عليه السلام پیژندو دا علاقه د عيسایانو په نسبت نو الله تعالی فرمایي دغه ضرور شخصیتو نو واقف یې نو دوی وی او دی شخصیات نو خو الله تعالی وی دا فکر د محمد رسول الله به عینه هغه د کوم چې له رسول شخصیات فکرو شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه خو عزیزانو اوس دغه ټول پیغمبران چې رااله عليهم الصلوات والتسليمات دې ټول انبیاو په خاصه خدمت کې یو خاص قوم ته د خاص وخت لپاره په وخت مخصوص په مکان مخصوص لقوم مخصوص یو خاص قوم ته په خاص وخت کې په خاص خدمت کې دعوت ورکو یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره کلمه و لا اله نوح علی السلام څه کلمه ویله لا اله الا الله ادم علی السلام څه ویل ابراهیم علی السلام څه ویل لا اله الا الله موسی او عیسی څه ویل علیهم الصلوات والتسلیمات لا اله الا الله اوس دې ټولو یو خاص قوم ته دغه دیوجنه قران کریم سوره اعراف تفصیل سره وګوره الله تعالی د دې انبیاءو کیسې ذکر کړي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى هادنا قوم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود قوم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين قوم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ګور د کاما د کولن د سیمی کولن د زمې کسری فتحی د تنوین د منصرف او د غیر منصرف فرق پکې نشته بس هم آیا جمله دا اعبد الله ما لكم من اله غیره ځکه ټول هم دغه یو دعوت ورکو چې لا اله او دې ته وای دین شاه صاحب رحمت الله دې تعبیر کړي باب ما جاء فی ان اصل الدین چې اصل دین اک یو دی دا د آدم دین دی علیه السلام دا د ابراهیم دین دی علیه السلام دا د موسی دین دی علیه السلام دا د عیسی دین دی علیه السلام دا د محمد رسول الله دین دی علیه السلام صحیح او دا یو پروسس دی ځلته مرګرو ته ذکر کوم عموما کله چې دین وسته تا یا کالج تا یا د سنګاګ او چرته لکچر نه لاشم نه ایت ذکر کوم صحیح ته ذکر کوم وام دا دین ات واز سٹارټډ بای ادم علیه السلام اسس دی ټایم اف ادم پروسس می ترو نوح ابراهیم موسی جیسس اند کمپلیټینګ دی ټایم اف محمد صلی الله علیه وسلم نمانه یو ورته پوسو کې سنګاګ د دې يهوديانو عبادت خانه ته سنګاګ وای په سنګاګ کې راته پوسو کې سوال او جواب مرحله چې شروع شو سوال او جواب مرحله شروع شو نه یې مانه پوسو کې ویجی دا عیسایان يهوديان او مسلمانان دا ټول ایکول دي دا مساوي دي نو ما ورته به تور انسان خو ټول انسانان ایکول دي بعضو کوم من بعضن کوم قران چې بار بار د الفاظ ذکر کوي نه ته مونږ د لفظ ترجمه کوم بعضی ستاسو د بعضو نه دي سوای بازستا الکه بازستا سره بازونه دی خو سړی ذهن کې مفهوم نه راځي دا محاوره به قران استعمال کړی دا ټیکنیکل ترجمه او متوساوی نه فیما بینکم چې تاسو انساني بنیادونو باندې یو بل سره برابر یې ته انسان یا قوم انسان دی دا ټول انسانان انسانان دي نو مې ټول انسانان په انساني بنیادونو یو بل سره برابر دي نو دویم سوال راغې نو دویم سوال یو کو ویجی يهوديان عيسان به جنت ته ځي او کنه بس يهوديان عيسان بتا سلا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان سرہر ساتھ ملاوی گی ما ورته مه ما تاسو ته وی چې دا د دین غاړه د خدای د دین بیا به اسلام نوم نه غسته صحیح سمې وی ما د خدای دین ذکر اسلام باندې بیا یې کنفیوز شي نو اس دین ا دین هو الاسلام او الاسلام هو الدین ان الدین عند الله الاسلام زور سره د مرضی دا قید هم نه لګو زور سره د مرضی قید نه زو هم دین چې سوسه ته ویل شه تر په اسلام دی ناظرانو عرض وکړ تاسو خدمت کې چوس نو ورته مې ما وګورم ما تاسو ته ذکر وکړ چې دا دین غاړه د آدم علی السلام د خوانه را شروع شو او دا غاړه مې را روانو د دې اخرنه ستاپو حیات اباد زړاړه حیات اباد زړاړه او دا غاړه را روان شي د اوه حاجی کم داډینه نو په لار کې بلا ستاپو نه راځي دو دروازې راځي یو دروازه راځي درې دروازې راځي او خیبر بازار راځي او سرکار نو چوک راځي او یونیورسيټي ټاپ او بیا د بورډ ستاپ او پتہ نشته سس اخیری کله ته حیات اباد ستاپي اخیری دی بیا یو ټرن نخلی بیا څه بیا یو ټرن نخلی ځکه دې دا روانه کې خو چا به تختولې بیا تاسو ځانو ما ورته ما اخرانه ستاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مې د امریکا کې یو قانون دی چې کوم ځای د ګاډي سټاپ نی او مې هغه ځای د ګاډي ودرو نو مالته یو بورډ لګی دی سبجیکټ ټو سایټیشن سبجیکټ ټو سایټیشن چې تاسو راځي نو پولیس والا به ټیکټ پیخي پولیس والا ورته چې تا غلط ځای باندې سټاپ کړی دی نو ما ورته مې دوز who stopped with Musa alayhi salatu wa salam or those who made a stop near Isa alayhi salatu wa salam they are subject to citation they have to go ahead to have the final stop with Muhammad sallallahu alayhi wasallam no ma da galat da ki suk stop ki america ke aur sara police ke with citation ticket work mai tasul em nikale de ji ma aur sahi da citation ticket nikale de ab dar kai bar to dir az me ko ta sa khidmat ke jo sallallahu taala da tol anbiya ra o legal da daawat war ka chi ya qaum mein عبد الله ما لكم من اله غيره پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې راغی د ټولو انبیایو لوکل فیډ کې کار وکړو لوکل فیډ کې کار وکړو مختلف ځایونو کې پیغمبر راغی په عمومي فیډ کار شروع وکړو او یو خاص قوم کې نه خاص وخت کې نه د خاص زمانه لپاره نه د خاص علاقې لپاره نه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا چې انسان وی ورته اتر سو پوری د انسان په نامه شه دنیا کې موجود وی د دې پیغمبر بسو کی زر زور سره محمد صلی الله علیه وسلم زکه د ممکنات دنیا کې هر یو کار چې شروع کې دا غي یو انډی او نتیجه په مرتب کیږي یو انډی یو زکه تسلسل خو باطل دی تسلسل د منطق ولا مولوی صاحبانو مو شه د تسلسل باطل دی د نبوت باطل کم تسلسل باطل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام افاقیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عالمگیریت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتمیت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ختم نبوت چې دا فائنل سټیج دی او تاسو ته مثال درکم ما مرګرته مې بچی چې پیدا شي ورکوټه مسو چې پیدا شي نو موږ له قمیص خپل یو غز سوره یو غز قمیص د بچی لپاره کافی چې هغه لګلوي شي بیا له قمیص خپل دوه غزا چې بیا له نور لوي شي درې غزا نو اخر کې شپګنیم غزا تا یا وګزه تا ورسی بس دا اخرنی فائنل سټیج دی دینه بعد بیا سره نور نه دنګیږي که دنګیږي صحیح اوس دغه کوم سټیجونه چې رات تیریږي نو درځي ته بیا بیا بودی چې هغه بیا میچ کی هغه بیا خو چې کله دا وګزه د سټیج ته سره ورسی بیا درځي سره د فائنل میچ پروتي د بیا ناس امریکا کې زما درځي دی نو زه به تر پرورته ما غته چې کپړی تیاری کی نو هغه ورته دا نه وای چې دا کپړی راځي چې میچ کوم نو ورته دا وای چې غراول د امریکای چې میچ کوم چې څنګه کپړې ولا جوړې کوم زکه هغه شی ور سره پروت دی دا یو مکمله پیمانه ده د کې اوس کمې زیاتې نشی راتلې ما و ما ادم علی صلاتو و سلام نو والے نو علی صلاتو و سلام پوره دا زمانہ د دغه بچی په انداز و چې یو غس کپړه ولا پکاروه د نوح علیه الصلاه والسلام نه ابراهيم عليه السلام پورې دغه بچی پانداز و چې دغه د کپړه والا پکاروا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه تر موسی عليه السلام پورې په دغه انداز و چې دري یا سرور د کپړه والا پکاروا د موسی عليه الصلاه والسلام نه او عيسى عليه السلام پورې پنځګه د شپګه د کپړه والا پکاروا محمد رسول الله چې راګه د قط په ځای ودرې د بسو ګځې ولا میت کوي دا به تر اخره ته پورې تاسو میت شي ابو اخرت پور استاسو کپړی بس دا تاسو باندې پوره دا کډیره وګده نو دا اسبال له مکروه ده دا اسبال له قادیانیت لاندې بوت ټکرن لګي دا اسبال له حرامیږي حرامیږي یو زم مثال تاسو درکم ما طرف ته ګوري ما مرګره ته وې مې د تعلیم یو پروسس وی یو نصاب وی مختلف سټیجز وی او بیا یو سټاف وی بیا د ډیګری په واره یو سټاف وی مې سره نوم به دي الیمنټری ته چرته دي الیمنټ موږ ته پرایمری وای ته الیمنټری وای بیا د الیمنټری نه بعد دی میډل ته ا د میډل نه بعد دی هایر ته سیکنډری سکول ته او د سیکنډری نه بعد بیا دی کالج ته او د کالج او ګریجویشن نه بعد یونیورسيټي ته او د یونیورسيټي نه بعد ایم ان بعد یا ایم ایس سی نه بعد پی ایچ ڈی کوي اینڈ دټس د اینڈ دټس د فاینل اینڈ ما وې د ادم علیه الصلاه والسلام نه نوح علیه الصلاه والسلام پورې دا زمانہ یا انسانیت دا په الیمنټری سټیج کې پرایمری سکول نوح علیہ الصلات والسلام نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام پوری دا د میڈل سکول سٹیج ہو نوح علیہ الصلات والسلام نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام پوری دا ہائی سٹیج ہو ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے موسی علیہ الصلات والسلام پوری دا گریجویشن سٹیج ہو او دا موسی علیہ الصلات والسلام نے عیسی علیہ السلام پوری دا ماجسٹیر او ماسٹر ڈگری وا او محمد رسول اللہ جرا گئے انسانیت بارے پی ایچ ڈی کرے دیٹ دی فائنل اینڈ دیٹ دی فائنل اینڈ عزیزانو قران کریم دا خبر په یو آیت کې نه مونږ د ختم نبوت مسله ذکر کوو نو عموما یو آیت او ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین قران کې کې انډپ نظر وکي نو ما یو زمانه مطالعه کې شي نظر هر 37 آیت د ختم نبوت مسله ذکر کوي هر 37 آیت د ختم نبوت چرته په نمبر کې فرق راځي خو ما اسې اوریج داسې جوړیږي عزیزانو قران کریم فرمایل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما انزل اليك اغه خلق چې د ایمان راړي په اغه دین په اغه وحي په اغه انسپریشن چې کوم تا ته نازل شوی دی وما انزل من قبلك او په اغه چې تا نه وړاندې نازل شوی دی استاد لوګ ورشي سابقان بیا وتا واذا خذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن هر پیغمبر بزان پسید راتون کی پیغمبر او بالخصوص د محمد رسول الله تذکرہ کولا او مت پدې مکلف چې د عقیده بساتې چې محمد رسول الله برازي اما بل پیغمبر رازي صحیح او چې کله د پیغمبر زمانه الله عليه الصلاه والسلام هغه ته وي يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك مې فرمایل وما سينزل من بعدك چې د ایمان ساتي پاغه شې چې تا نه وړاندې نازلو پاغه شې چې تا ته نازل دي نو وي ورته چې تا نه بعد به کوم شي نازل دي اذا لا تلوهم يو حقيقه الوحي چرته متیادو پټن لاو کول غاړي عزیزانو الله تعالی او فرمایل چې والذین یؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك کله پیغمبر نه ورستو د بل کتاب یا د وحي او د پیغمبرای تصور وي الله تعالی به امت مکلف کړي او ما سينزل من بعده چې کوم شي تا نه ورستو نازل دي اگه لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کلیه دا کلیه بیا دلتا میں اپلائی کرے وا نی اپلائی کئی بیا لگلار شور پسی یہ وشتم نمبر ہے دستور البقرہ اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون عام مفسرین خود ذکر کی اللذی خلقکم واللذین من قبلکم آباکم و اجدادکم تاسو پلاران نکان داوی بطور احسان و امتنان ورته ذکر کئی چې دا احسان یوازې زما تا سره نه دی ستا پلار سره مې دا احسان کړو ما پیدا کړو ستا نیکه سره مې دا احسان کړو ما پیدا کړو ما ورته دا کوم چې راجمه کې امت ته جوړیږي دا کوم چې په وجه امت ته جوړیږي الله تعالی فرمای الذی خلقکم ای هذه الامه المرحومه والذین من قبلکم ای الامم قبلکم ستا سره روان دي امتونه دیو فرمایل والذی سیخلق من بعدکم چیا غ امت چې تاسو رستو پیدا کوم ذکر تاسو د پیغمبر نه رستو پیغمبر نشتا د تاسو د امت نه رستو بل امت نشتا عزیزانو قران کریم کې الله تعالی او فرمایل چې ته د خلکو ته وایا و اوحی الیہ هاذا القران لانذرکم به ومن بلغ. الله تعالی وی چې ته خلکو ته وایا ما ته دا قران وحی شوی دی لانذرکم به چې تاسو انذار وکم تاسو ته وارننګ درکم ومن بلغ او جمله هغه چاته چې دا قران ورته ورسید جمله هغه چاته چې دا قران ورته ورسید اوس پته ولګیدا چې زمانه وړاندې رستو دا قران برسي مخلوق ته دا غي منذر به هم زیم دا غي منذر به هم زیم او قران کریم ته دې خبره تایید وکړه انما انت منذر ولكل قوم هاد دا هر قوم لپاره مونږه حاضر علی ګل دې ته منذر عمومي ته منذر عمومي ته ولا هدري لکه تاسو ځا فرقي ته منذر دایمي او ابدي د سوره الجمعه آیات تاسو وړاندې ما تلاوت کړو الله تعالی فرمای هو الذی الله غزاد ته باث فی الامیین رسولا چې د امیینو کې پیغمبر لګره دی علیه الصلاۃ والسلام امیین څوک دي بعضی مفسرین وایي پیدا منسوب دی ام القرا ته چاته ام القرا ته د مکه معظمه یو نوم سره ام القرا قران کې مله ذکر کوي لتنذر به ام القرا ومن حولها سره چې د حیدرآباد وی ناغه دا دا دا دا دا خپل نسبت لپاره دا څنګه وای چې فلان حیدرآبادی بلکې ترخیم په کیو کی آسانی کی چې فلان حیدری سوې فلان حیدری لکه تاسو ځانته حیات آبادی نو وای فلان حیاتی فلان حیاتی خو بیا مماتیان څه دا حیاتی دی نو مماتی ول سر ځای نه کوي عزیزانو نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې بعضی مفسرین وای چې دا نسبت د ام القرا ته خدا گرانو چه هو الذي بعث في ام القرويين رسولا نو الاميين وي ما ودا سينه ده ده سينه ده عرب اميين بل شو پدي باندي چه پیغمبر علیہ السلام نو وړاندې او د ابراهيم او اسماعيل نبا هر مسلوات او تسليمات لکه بعض اوقات مونږه مسله خطا ذکر کو مونږه و دای د عيسو عليه السلام نه پاس پک سو وکاله کې پیغمبر نو کتلې چې دای الک خدای بندا عيسو عليه السلام د دوی پیغمبر نو وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم هذا بني إسرائيل پیغمبرو موسى عليه السلام ده بني إسرائيل پیغمبرو زكريا ويحيى عليهم الصلوات والتسليمات ذكرك الأمريكانيان توامهم ممتاز بني إسرائيل نغي وي نو وي ار نوت تشيلدرن ان ديسندنت اوف إسرائيل نزوان ده عيسى عليه الصلوات والسلام سره مدا رشت څنګه تړلې ده زکه په خپل وې ده بني إسرائيل پیغمبر زدا امریکانيان پیغمبر نیم او یزر یورپیانو پیغمبروم نیم زو اسره د بنی اسرائیل پیغمبري صحیح دا خو ما مدعی سست او وا چوک تو انا مسله ده هغه وای ز نیمه تاسو وای دی دی ما هغه وای تاسو ته ز نیم تاسو چې نه ده زمونږه به بهر تقدیر هر مې هغه وی نجی دا ډیر رحیم و کریم سره یو ما هغه څنګه مې ګوره مونږه مونږه پاره وی ځان ورکه ما پته درته ولګې ته څه وای صحیح چې فسوف ترى اذا كشف الغبار فرس تحت رجلك ام حمار عزیزانو د ابراهيم او اسماعيل نه بعد د مکی ویلی او سراونډنګ ایریا پیغمبر نو کتل سلور درکاله حالانکه داوود ډیر تعلیم یافته خلک د دوی قصاید اوس تاسو ګورئ حیران بشي ورته د ابو طالب قصاید ګوره حیرانه کې ورته د مکی د نورو خلکو قصاید ګوره د غیر لټریچر ګوره تبي خو الله تعالی چیلنج کوي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا امی سړی ته سړی داوود وکړي چیلنج چې ته ما سره په میچ کې مقابله وکړه امی سړی ته یو کیمست په دعوت ورکی چې تما سره د کیمستري فارمولا کې مقابله وکړه فزیشن ته یو سړی په دعوت ورکی تما سره په میډیسن کې مقابله وکړه الکه خو جاهل د کاغت دعوت ورکی خدای بندر خو ستا جهالت دی عزیزانو او صلی الله تعالی چې دعوت ورکی وین کنتم فیره به مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءکم نن دې ترجمه انګریزي تفسیر ترجمه والے لیکلی و اینڈ انوایت اینڈ کال اپان یور ویټنسز کال اپان یور ویټنسز مله ترجمه غلط را قال upon your scholarly and knowledgeable people the shuhada mana da khpal ulama ra waali khpal pohan ra waali khpal danishwaran aw intellectuals ra waali aw mai ta'id de hadith ke paigambar e salam farmaye al ulama aw shuhada aw la fi al ard al ulama zaka shahadat pa ilm ki shahadat pa ki pa ilm ki ji nade tawai dalalati kam dalalati iltizami ta kam dalalati al shuhada aw tarjuma pa ulama ban دا التزامي دلالت ده ما يهدغو شهداءكم خبل مولايان راو بلشي پوئيجي من دون الله ومن دون الله ترجمه التمون لهم غلط اوكو الله لما فيوك من قو بسايد الله نو نار بسايد الله against الله من دون مانا against الله كم ده چه الله تعالى فرمائي چه كافران سر دوستي مساتين التبار بار ذكر كي من دون المؤمنين شي من دون المؤمنين نمونګه د مؤمنان نه علاوه بل چا سره دوستي مساتای مؤمنان نه بل چا سره الکه زمو خوشال تاختري ټول کا خنان سره انسان انسان په ګاول کې سایان دي يهوديان دي زره سنټر طرف نه ټول ته ګلونه ولېګم کېکونه ولېګم ګلونه ورته ولېګم کېکونه ورته ولېګم نه نه له هنګامه ته وشو ازمون ګاونډيان ټول رالل وی اني هلپ وی ار هير سمرګټا تاسو ته پکاري مونږ دلته یو اني پروټیکشن اف یو نیډ ګارډز ویل بی اویلیبل کتاسو سنټر د پارا ګارډ واړی مونږ دلته یو صحیح او دا تعلق ور سره ولې ساتو ځکه دا حرام نه دی تعلق حرام نه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون نازيزانو من دون المؤمنين زي ما شتر دمكو against the believers بضد المؤمنين تعتقد ده ده ما تاس في كده ما راحت سي مويس تاس تبي ده انت تقول كده بضد المؤمنين يعني اغا دوستي ور سره مكوا شي ده اغي نيجاتيف اثر في ودي شابان في اسلام باندې يا مسلمان باندې بيدغه تعلق ور سره حرام بيدغه تعلق ور سره ناروا ده اذروايز سوره ممتحنه ايات ابد القران نغردي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ذ تاسو به هغه کافر او تعلق به نه منو کوم چې هغه نه تاسو سره جنگ کوي د دین په اساس نه تاسو له خپل ځمکې نه به دخل کوي نه هغه سره خو به انټچ پاتې چې ورته دعوت ورکې د محمد رسول الله په دعوت باندې کنوینس کې صلی الله علیه وسلم نازیدانو الله فرمایل هو الذی بعث فی الامیین رسولا امی الکترکتوی ستوی الکترک یا ان ایجوکیټډ نو دی ور ناٹ ان ایجوکیټډ ان دی سنس وی ډو تھنک اینڈ کنسیډر چې ګینه دوی په څه پوهیدل نه پلیکلونو پوید دی وجه په الله چیلنج ورکړي په دې ارس پوید قصاید ورتل لټریچر ورته بلا لوی عالمان فاضلان خلکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام په تنا ام گویا بلا شینا هغه به د دوی له ذکر د معاشري په حواله باندې خبره دې کړل ته پته ولګی دا چې دا ان ایجوکیټډ نو الټریټ ان سنس دی دوی سره الهامي علم نو دوی سره الهامي علم نو لکه زبې تاسو مثال درک تاسو مثال انګريزان چې کله ته مسلط انګريزان چکه نن ته مسلطو بلکې اوسم مونږ په پاکستان کې د تعلیم ریشو سره 33 فیصد خو دې 33 فیصد کې څوک شامل دي چې څوک صرف په نوم او دسخط کول شي یا پرایمری کې چرته داخله اغسته ده وای دا ایجوکیټډ دی چې د سکول کې چې صرف لیدلې خو یو سره کې مدرسې فاضلی تر اوسه لا د حکومت په نظر کې هغه الټریټ دی چې سکول یې نه کتل ادا اوسنۍ خبره نه ده د انګریزانو دور کې انګریزانو دور کې چې چا د سکول ګیټ لیدل هغه ته به کیفیت والا خانه کې لیکل تعلیم یافتہ سلیکو کیفیت والا خانہ کی نکلو تعلیم یافتہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی هغه بیان ده د خدای پیمانه ادر وایز ده الله تعالی پیمانه ادر وایز ده چې دا دنیوی علم خو اهل مکه سره ډیرو خو الهامی دین ورسره خدای وی دا ان پړ هو الذی باث فی الامین رسولا خدای هغه ذات ته چې په ان پړو کې عظیم الشان پیغمبر لګړي علیه الصلوات والتسلیمات هو الذی بغث فی الامیین رسول ان پڑھو کی لے گلے او دا پیغمبر په خپلم په دا حوالہ ان پڑھو لٹرلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو په ادر وایز هم لٹریٹ نو او خو سکول نو لیدل کړي دې مدرسہ استاد تختہ کتاب قلم دی وجه نه خو چې جبرئیل ورته راغی علیہ السلام ورته وی اقرا جواب سور ته دریو وره به معنا به قاری زکو لستون کین زکو ان ایجوکیټډ مال خو لب به عمر راځي سو قال او دا پیغمبر کمالی چې پیغمبر ډایرکټ خدای شاګردی امیر شریعت صحیح رتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائل وی دا خبر دی دلیل چې دا سړی پیغمبر نه مرزا غلام احمد قادیانی ذکر پیغمبر ډایرکټ د خدای شاګردی دی انسانان شاګرد نه دی انسانان شاګرد نه او دا سړی خو د هندوم شاګرد پاتې دی د سکم پاتې دی او د عیسایوم پاتې دی او دې په سلورم کلاس کې درې ځله فیل شو دی وی دا د خبرې دلیل چې پیغمبر نه دی بیا به ذکر کوی د هر پیغمبر نوم دا مفرد دی ادم نوح محمد ادم نی محمد نوح نی محمد ابراهيم نبي ادم نوح ابراهيم موسى عيسى زكريا يحيى داوود سليمان عليهم الصلوات والتسليمات ويد هر پیغمبر نو مفردي ويد دنم چغه وایشي دانه ده دنم چغه وای څنګه غنو می پوره اولو له قاعده مرزا غلام احمد قادياني وګوره سنور ول کلمات چغه وایشي دا پیغمبر نه ده صحیح به ذکر کو وې د خدای پیغمبر دا فطرتن او طبيعتن ډیر نفیس سړی وي خستم او فطرت هم ډیر نفیس او صاف سوتري وې د خدای فطرت هم ډیر نفیس وو ځکه وې دی وای چې ساده مې اتنا تا ساده دومره چې واسکټ لاندې نه تړای به مې بره سوري کې واچو را او بره تړای به واسکټ خو جردی دنه دا تړای راواله دې دا واچ هې پکې ډیر سیوی لایف کاری ډیر کلچر کاری صحیح او شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی نفیس خود عمرو چې پخپل دې کې چې مې تسلسل بول کا مریض تا تسلسل بول مریض او شوګر مریض وی شوګر لیول چې کم شنه مال خوګه پکړ او تسلسل بول مې داګه پر لوټه پکړ دا زمانہ کې ټیشو پیپر نو تیشو پیپر او ټوالټ پیپر نو چاو دس پیو چي نه زما د واسکټ کیو جيب کې بلوټي پرتی وي بلکې به ګوړه کله به د ګوړې په ځای ما لوټه وخوړه ا د لوټي په ځای به په ګوړه ودس وسکو ما په ګوړه خو چاو دس پونکي ملاتي دي جوړ شي عزیزانو بهر تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي به خړنی وي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم د دوی نه پیغمبر لګړ د امیینو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لټرټ نو د ایجوکیټډ نو ځکه ایجوکیټډ سره د چې کله عقلي خبره کوي نو د ایجوکیټډ سړی نه عقلي خبره کول نه سبای دي خونه د پوهه خبره ایجوکیټډ وایي چې خبره به څنګه کوي معقوله خو یو سړی چې ته هم خبره ټول دنیا ته هم خبر ده چې د کو چرته لبې ته سیم نه دی ویلي اعلی فستړن د فلسفیکل ټاک نو پته ورګې دې سړی ته یا خو مونږو پیریان دي دی وجه نه خو باهله مقام سوی د باندې پیریان دي به جننه الله تعالی فرمایل چې ان تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جننه خدای دې پاره دوت مودره کې لګدا سره ډیبیټ کوي یعنی دې شخصیت ډیبیټ کوي ان تقوموا لله مسنا دوه کسانو له ودرې کوي سو کوي غالي ورته یو بل نه د دې سړي شخصیت ډیبیټ کوي او ټنډې دې د دماغ سره خو به د کنډیشن چې دا د متعلق کوم تصور جوړ کړي د باندې پیریان دي دا او بس یې ځنه نتبه نتیجه تورسه سیدا واقعي قائم مسله دا الله تعالی پیغمبر به عليه الصلاة والتسليم عزيزانو نعرض میکو استاد خدمت کې چې اوس پیغمبر پاک صلى الله عليه بلکې ابو جال باندې یو واره اعتراض وشو وی ته چوي دا سړی لیونی دی دا سړی لیونی دی وی خبره خو دې داسې عقل مند خبره کې دنیا کې مونږ داسې عقل مند خبره چرته لیدلې یا اورېدلې مونږ دا اخو دې حراميو دا غي حرامي ورته معلم مجنون دا ګریجويټ لیونی دی دې شیطان اورته معلم من د تعلیم یافته له ونه دي اوس باره نه سره وکړه دا پته نو چې دا پیغمبر ګریجویټ نه لکه کوي نو صحیح نه او بیبن چرته به ډیګری ډیګری اخستی دا ځکه دا اصل باندې خبرې کوي نه دی خو له ونه اورته معلم مجنون عزیزانو نو حد میکو استاد څنګه چې الله فرمای هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته دا پیغمبر دری ډوټه الله تعالی ذکر کوي نمبر اول شریعت نمبر دیم طریقت او نمبر دریم سیاست یتلو علیهم آیاته ويعلمهم الكتاب ديبا د قران کریم الفاظ او معانی الفاظ د دې ډول تعلیم بکې د قران کریم الفاظ او معانی د شریعت ته د شریعت ته ويزکيهم د دې د نفوس او تزکیه بکې د طریقت ته د شریعت د طریقت ته ويعلمهم الحكمه د دې لپاره حکمت حکمت څه شه دي مثل سیاست ته چې امور او شؤون او افیرز به څنګه هندل کې تو هندل دی افیرز having a power that's called siyasa che quwwat dar sarai affairs control ki sahi tarike sare handle ki ye to sawal no paigambar alaihi salatu wa salam zamun de shariat imamo paigambar alaihi salatu wa salam zamun de tariqat imamo paigambar alaihi salatu wa salam zamun de siyasat imamo de wajna allama yode rajiba khabar akre na che jalal e badshahi ho ke jamhuri tamasha ho juda di ho siyasat se to reh jati hai change halan ke da siyasat de din ne juda ki desh ne even secular khalkim chi juda سیکولر خلک مال ته په جمعه کې وای ما جارج واشنگټن چې کله خپلوم بنې سپیچ کو جارج واشنگټن چې کله لوم بنې سپیچ کو او امریکای بابای قوم دی امریکای بابای قوم دی اغه وی وات آی هاف ات وذ دی گریس اف گاډ تاسو چې ما سره دی درسره وځي دی د خدای د مهربانۍ د وځي ما دا تصور ای باګه سیکولرزم تصور هغه خپل مذهبي سره مذهبي سره ما ابراهیم لینکن تاسو موږ دیم بابا دی دیم بابا قوم صحیح دا امریکای دیم نوح علیہ السلام دی صحیح ادم انسانی دی راغی نو ما ابراهیم لینکن هغه او به چې دا حکومت ما سره د الله امانت دی آی ام دی ٹرسٹی اف گاڈ او دا تصورات د دین د کر سیکولر دی دا ما ځکه دا شی په نیچر کې دی نیچر په مالو له شینا نیچر وایلټ کول شینا خو دا چې منی نه دا یو بل خبره ده منی نه دا یو بل نو الله تعالی فرمای و یزکیهم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وصلى تعالی خو مکه اهل مکه وک یا دا زمانه خلق دا پیغمبر لګه دا دای ډیوټای وی ورپسې فرمایل و اخرین منهم لما يلحق بهم ادغه پیغمبر یګه دا اخرین حتف ته امیین باندې هو الذی بعث فی الامین و فی آخرین. اللہ تعالیٰ و ادار دغا زمانی دا خلق ام پیغمبر دے رس و راتون کی قیمت پوری سورت چی دی دا غوی ام پیغمبر لما یلحقو بهم یت دے ہیو ناٹ جائنڈ دیم. انگریزی کی مونگا ترجمہ کو لما یلحقو بهم یت دے ہیو ناٹ جائنڈ دیم زکا یلتا پیدا نو مونگا اگر وقت نو چی پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا حیات آباد کے کم خلق چلے دی پیغمبر بمسو کی محمد رسول اللہ مرزا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے ناصر خان سرہر ساتھ ملاوی گی پیغمبران کو ٹول پیغمبران پیغمبران ابراہیم دخپل قوم پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام دخپل قوم پیغمبرو عیسیٰ علیہ السلام دخپل قوم پیغمبر دے محمد رسول اللہ دا قریش و دا اہل مکہ پیغمبر نہ دے دیرے ٹول انسانیت پیغمبر دے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا خصوصی فضیلت دے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دغد اللہ تعالیٰ مہربانی دا چچا تا اللہ واری غتے ور کی اللہ تعالیٰ دلوئی مہربانہ مالک تے. عزیزانو اس دے دا سے عقیدہ رش امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا معقول دا عقیدہ ختم نبوت دا معقول دا اغوائی کہ مسلمان پا ختم نبوت بانے دلیل اخو واغ دا ایمان مشتبہ دے امام رحمت اللہ علیہ فرمائی چی سڑے مسلمانی دا ولی جسے مسلمانم او تا تا ہوئی چی دا ختم نبوت پا دی عقیدہ یو خود علم دا پارا فار اکیڈمک پرپس یار ایجوکیشن پرپس ٹو ایجوکیٹ ہمسیلف صحیح ٹو ایکویپ ہمسیلف ود دس ٹائپ آف تھنگ چی زان ایکویپ کی چی دلائلی ورسرا دا خو خا خبر ہے دیٹ از اپریسیٹڈ دیٹ از انکریج دا غی خو صلی اللہ علیہ وسلم خو یو مسلمان کد ختم نبوت پا اساس بانے تانا دلیل غواری جدہ پہ مطمئن شد دیلا تروز پا ختم نبوت مطمئن نہ دے نماز رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سمید دا ایمان مشتبہ دے زکر چی مسئلہ ختم نبوت اگوائی دا صرف منقول دا معقول دا دا عقل تقاضا دا چی او پراسس اللہ شروع کو دنیا دا ممکنات دا دا ممکنات دنیا ہر پراسس یو اند یو اند و اختتام لری دا اختتام دا نبوت دا پراسس محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزانو سورہ پوری چی علمی دلائل دی دا قرآن سنت بزرگون دی یو دو دینا پمیاش تو کیوں نہ ختمی گی تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی سورہ پوری چی دا سازش خبر ہے دا سازش نن نن دے ماتا استوید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دا روان دے چکل متائی دا ہندوستانو دا شیر روانو چکل سپریشنو شو دا شیر روان دے پسن چوان کی دا شیر روانو پتریتر کی بیا روانو ستتر نباد جنرزی اولک دور کی بیا روانو اس دا بل جنرل سیف دور کی بیا روان دے او کتوائی چیزری بچرتا انڈی دا دی انڈی شلو پروسس وی ستیز اے کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی چکم زائے ابو لہبی شرار او چتیگی چراغ مصطفی والا مقاومین اگئی وہم دا چراغ رو چتائی اولی ڈاکوان اولار با بندئی. عزیزانو اس پادش ودا خبر چی پاسپورٹ کی دا مذہب خانہ انشاءاللہ ڈونٹ وری وی ویل ہیو دی سیم ونس اگین دا پاکستان دے زمانگ جرنیل سے بھی دا سن ستر نے چیر بلوچ سرداران با ورتو خوئی دا سن ستر میں دے چیر بلوچ سرداران با نمونگو دام سا برطانیہ امریکہ نہ دا دا پاکستان دے اور دے قوم ایمانی غیرت تا معلوم دے چیر دو ایمان کل چلنشی دے بیا سیاسی وابستگی پری ایمان چلنشی بیا پیپلز پارٹی والا پیپلز پارٹی کے نہیں بیا مسلم لیگ والا مسلم لیگ کے نہیں بیا بلے پارٹی والا بلا پارٹی کے نہیں بیا اگر ٹوٹ محمدی پارٹی کے صلی اللہ علیہ وسلم او دا خبرہ سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس باہیں وہ پاس بد محمد رسول اللہ ناموس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیر عملی اعتبار سر کمزور ترین مسلمان لکھ غازی علم الدین شہید اقوم بیا ادا سے تاریخی کردار ادا کی چنوں میں روشن سی تم ٹوڑا دنیا کی عزیزہ خوش کل ادا شے چیلنج جے نو یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز نتائج تو بیزان تیار ساتھ نتائج تو بیا جان ان شاء اللہ یہ رہے گا ایمان لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں. ناظرانو دیو پروسیس بھائی روان بھائی مرحلہ تو سیف سے ان شاء اللہ دا مرگری دا ٹول غیرتی مسلمانان شدہ ناس دی استاس و پشا دی دے کہ پیپلز پارٹی کی دی کپ مسلم لیگ کی دی کپ نیشنل پارٹی کی دی سیاسی وابستگی میں بڑے پارٹی سری خوز مذہبی وابستگی دا علماء دے بن سر دا او مولانا حسین سے بوئی چے زمونگم دا دی دین دا علماء پا حوالا زمونگم دوی سر معاہدہ دا چے مون پا مذہبی اصول بانے سودا بازائی تا بالکل نہیں ہوتیا او چې مذهبي اصل باندې یو اصل باندې ودو لو تدهنو فيدهنون مرارات حسین سے بیا وزیر قانون بھی کمو داہنت وک حصول وزارت ور گئی چې دا گاډه واخلہ دا دی گاډه شو دا دی بنگلشوا ادا بلینک چیک شو فګر سپتولیکا دا بلینک چیک شو فګر سپتولیکا ور مذهب دی خانی ډیر ذکر میکر مګا در مذهب خانه دا لگا دباو ک الله تعالی فرمایلو ودو لو تدهنو فيدهنون والله فرمایل فلا تطیع المكذبین فلا سوچ چې د حقایق جټلاوړو کوشش کړي یو مسلمان امر چینل کړي پیغمبر ته الله تعالی خبردار چې خبره وای نورې ګورې ان شاء الله دا زمونږه عقیده ده چې د مکذبینو هیڅ خبره نه ناورو نه به مداهنت کوو نه به کمپرومایز کوو نه به سودا بازی کوو زمونږ پیغمبر چرته نه کوي صلی الله علیه وسلم ایمان والا سره چې کله ایمان رکی ناشتي د تنه تنهایی د دنیا مقابله ته ولاړ ولاړی پیغمبر اسلام غزوه حنین کې غزوه حنین کې صحابه سورو 12000 سورہ مقابله کې کافرانو صرف 4000 غزوه بدر کې صحابه 300 مقابله کې کافرانو زر نه زیات او صحابه کرام دم رب چې ګره سو جنگیدل چې غلوې لشکر لې ماته ورکړه شکست ورک غزوه حنین کې سي بای دوي صحابه یو بل توې وې مړه بدر کې چې مونږ دین په یو پدری کم نو دیلم داسې منډه ورکړې وې نن خو به دې تر دې اختلار دي معلومه الله تعالی خبره خوخه نشوا چې د مسلمان عقیده او اعتماد صرف په خدای دی صرف په خدای دی جماعت والا تبلیغی جماعت والا د دې تر حیات آباد نګاړي کې سوارش صحیح او هغه ته جی روډ کې کم جماعت تا مسجد تا جماعت بوله تر ګاډي نه کوسي نامیر سه به دوستانو الحمدلله وای مونږ دلته بس نه ویل رسولي مونږ الله پاک رسول چارو رسول نو ساده سړی و چې رالو مونږ بس کې خدای مونږ بلاره ونی دا دا اعتقاد خبره ده چې مسلمان دې په اسباب باندې یقین نه اسبابو کی تیاری کوي ځکه شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي کا اسبابي تیاری دي نه صرف واج په خدای مې عقیده ده ادا شل خېټو پکړه والی بي 52 سره بدا جنگ کوي نه کوي مېرکل هیپنز بټ ویری ریرلی معجزات او کرامات صادري کې خو ډېر کم ا معجزات او کرامات دا په دین کې حجت نه دي دا په دین کې ما تاسو ته ابتدا نه شروع کړو چې په تقدیر زمونږه عقیده ده خو په تدبیر مکلف یو نه تقدیر په انتظار باندې نه چې بس صد خدای خو خاينو نستا سو خو خر مرګري ته لوګو نه همت وکړه بیا خدای ته دا خو خبرې ده چې صد خدای خو خاينو د خدای به الله خو کوي تم سه همت وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی جمعه ته راغې سکسان جمعه کې ناستو نه درس ده نه مذاکره ده نه علمي بحث ده نه مولاد نه طالب ده نه د موز وخت ده حضرت عمر ته پوڅ کې منن تم تاسو کې وې نه غوږ کو شب همت وکړه ايوه ته نحن المتوکلون چې تاسو کار مان نه کوي نه غوي نحن المتوکل مون په خدای توکل لرو متوکلین یو حضرت عمر ڈنڈا راوا سنائی کے خود پہ اوپر جو انتم متوکلون تا سمو فارے متوکلین نہیں متوکلین وی تا لگی آیا اسباب دنیا کے نتیجہ پر چاپ رہے دا پیغمبر علیہ السلام دی وجہ فرمائے چی المومن القوی خیر و حب اللہ من المومن الضعیف مضبوط مسلمان دا دا خدا خوخم دے دا دیر بہتر دے کمزور مسلمان مقابلہ کے خو مسلمان بیا مسلمان دے دیر کمزور ہے ولی نہیں دیر بد عمل ولی نہیں زدہ بین شم چې دې مسلمان عمل دې د نه خوښې دوه کړي کدا هم به زما ایمان خپل ځای کې چې دا په بل عقیده لري هغه هندو عقیده نه لري دې عقیده لري هغه عیسائی او یهودی عقیده نه لري د دې ایمانی زوال نه د بچکول لپاره پیغمبر فرق او فی کل خیر او فی کل خیر دې کوي او ضعیف مسلمان دوارو کې خیر دی ځکه مسلمان خو دې کانټریکټ شي خدای سره کلمه خو ویلې ده عقیده شته او فی کل خیر پیغمبر علیہ السلام ورپسې وی احرص علی ما ينفعو سوچوکا کم شیطان پر د خیر ده د نفع ده شرحان لا فل ده جائز ده احرص اغي باندې کیګر او انکشس واه ای ګو فور مخ کیګا ولا تعجز بوز دل کیګا ما کمزوری مخ کار کوا جو کوم سړی چې بزنس کوي څه کی مثلا بزنس کې او د اقدام نه کوي مخ کیږي نه د بزنس ګرخورش څو څه سره دای اصل نه پیسې بایلم شیخ بواله خاصله توان پکې وشي یاره خدای له خاصه ته توان ته نمکې ګټم کې کلم دی پیغمبر وی احرص علی ما ينفعك انسیس یا ایګر شه وان شه قدم واخلا سوچو ته لزلا چې زین دې مطمئن شه چې دا شی خیر دا شی لا فلم دی پیغمبر وی ایګر و انسیس شه مخوڑان دې لرشا واستعن بالله البته امداد الله نه غواړه البته امداد الله نه غواړه حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي اين سابک شیون کستاد ایکسپیکټیشن او ستاره توقعات برعکس نتیجه را لاله فقل ما شاء الله وما قدر وای دغه خدای خو خو دغه خدای تقدیر اسباب دنیا کې ته پاغه مکلفه نتیجه ما هغه راځي کوم خدای تقدیر وی ما تاسو تفسیر کې به چې تقدیر فی الحقیقت د خدای تدبیر دی زما پرش خو تدبیر دی زکه دې چې ما معلوم دی بیاند اور اپروچ دټ بیاند اور نالج دا زما د علم د حدود نه اخو دی تقدیر زما بیا کیده ده خو د خدای طرف نه تدبیر دی او مترو ما تعالی الله والله خیر الله تعالی وی د هر ایشو په حوالہ انسانان هم تدبیر کوي او خدای هم یو تدبیر کوي د خدای دغه تدبیر اصل کې تقدیر دی خو د خدای په نشته تدبیر دی زما په نشته تدبیر دی صحیح خو چې کوم ځای ستاسو تدبیر د خدای د تدبیر په شان راشي نو نتیجه به ستاسو توقع مطابق راځي خو که ستاسو تدبیر بل شان وي او د خدای تدبیر بل شان وي نو تو ورته کول نو نتیجه مخالفانه رااله وای دا تقدیر دی ولیکن کل ما شاء الله وما قدر وان اصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل دا سمو وای لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا يره که دا سمې کړم بیا به دا شي او که دا سمې کړم بیا به دا شي ولا تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح باب الشيطان كلمه لو دا شیطان د دروازه ور کول دي او دا شیطان به سبب په ایمان ټیک کوي چې دا سړی د عقیده کمزور دی اسړی دا کې کمزور په ماشاء الله ما قدر باندې عقیده نه ساتي سبب دویم اٹیک دیستا په ایمان باندې کوي نو محترم ورونو الله تعالی زموږ د ایمان حفاظت کوي الله تعالی زموږ د عقیدو حفاظت کوي ان شاء الله الله تعالی زموږ د عقیدو محافظ دی الله تعالی زموږ د عقیدو محافظ دی او دغه عقیده د حفاظت لپاره دغه علما د تاسو رهبران دي دغه علما د تاسو ګاید دي دغه علما د تاسو مشران دي ان شاء الله پاکستان یو نظریاتي ملک دی نظریه اگر چې امپلیمنٹ پکې نشو خصوص د دې ملک د نظریه ختمول هم نشي صحیح دا په دین ادا چې د پاسپورت نه لفظ اسلام ختم کا پاسپورت نه کې لفظ اسلام ختم کا نو څه سره چې پاسپورت نه هیڅ وې چې مسلمان کې مسلمان نو وې چې مسلمان دا د پاسپورت نه په خط به دون نه ختميږي خو ستا خباثت ظاهر شه ستا ګندګي ظاهر شو چې ته د بل ټیشن نه غړې قران کریم کې ما به تاسو ته وې چې الله تعالی کله توحید عقیده ذکر کین ورپسې وې فانا یوفکون فانا د کوم ځای نه دوله دیکار څه نشي فانا یوفکون چې د کافرانو ته د دیکار څه دی د ما به تاسو ته په پښتو کې وی لکه مونږ په پښتو کې چې د کمپټیشن نه غږیږي دی د کوم څه نو دا ملګری چې په دې ورده کې د کمپټیشن نه غږیږي اټیشن تاسو ته معلوم دی مونږ وا اټیشن ټول ډیسټرب دی سر مونږ وا اټیشن ټول ګډوډ دی ته د ګډوډ سیشن نه غږیږي ځکه خو دا ټر ټر ډر ډر ډو ډو आवाज راکې کله یو بکواس کله بل بکواس کله بل بکواس خو ان شاء الله دا دین محفوظ دی او یې راګېما دا پاسپورت به بیا پیډی کی چې اسلامیک ریپبلیک اف پاکستان یقینا به پیډی کی دا به هم التای خانه د مذهب دا به الته خانقای ځکه دا عین خلاف ورزی ده دا کانسټیټیوشن او دستور خلاف ورزی ده عزیزانو نو بار تک دی ان شاء الله الله به زمون دی ایمان حفاظت کړي دا ایمان مو محفوظ دی دا دین به محفوظ ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون بار تک دی ما څنګه ډېری وړي خبرې اخوا دی په تاسو ته وکړي الله تعالی دې حق قبول کړي د دې غلطی کومه غیر ارادي طور کړی الله تعالی دې د هغه مونږ ته معافی وکړي پروردګار دې تاسو ټول ډېر خیر ورکړي په اخر کې یو ځل بیا د الله شکرګزاري اولا د مولانا رفیع الله صاحب د مولانا محبت صاحب د دوی د ټولو مرګرو د مولانا تول حق صاحب او د مولانا رات حسین صاحب او د ټولو علما او استادو ټولو مسلمانانو د هیتبار د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم چې تاسو دومره مینې سره رااله او دومره کافي وخت کې راستای الله تعالی تاسو له دین دنیا خیر ورکړي خدای ستاسو د ایمانو حفاظت کی الله زمونږ د غیرت او د عزت او د حیا حفاظت کی الله تعالی مونږه با مروت او ساتي الله مونږه با مروت او ساتي د فتنو د دور کې الله تعالی زمونږ د اولادونو د ایمان حفاظت کی زمونږ د اولادونو د ایمان حفاظت کی تاسو خو ان شاء الله محفوظ یې د مسلمانانو د اسلام په قلعه کې پراتی مونږ له زیات په تکلیف یو نو زمرګر ته مومن وام په داسې جمع کې د هغه مسلمانانو لپاره دا غیدا پر دعاګانې کوي چې الله تعالی هغه ایمان باندې ثابت قدم پاتې کی او کوم مشکلات چې هغه باندې را روان یې کې باندې ګره الله تعالی هغه مشکلاتو کې خیر باندې ثابت قدم پاتې کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مفتي صاحب الدين صاحب دعا وکړي علیکم ورحمت الله وبرکاته نه الله ډیر مننه دا او دا غ کرم فضل دې چې من نن موږ تاسو ټول خپل قدر من ملما د جناب قاضی فضل اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا بیان دا سعادت نہ چلے مستفید شو زما ذاتی خواہش خدا دے چی اس ہم دا دے وطن دا حضرت قاضی صاحب دیر زیاد ضرورت لری